Tényleg behánysz a PSVR 2-től? Egy 20 éves játék vette el az összes játékidőnket. Megérintett minket az Avatar 2 mélysége, az Xbox marketingje. Valóban hazuda? Ezekre és sok egyéb érdekes játékipari kérdésre keresik a választ ebben a podcastben. Én még mindig Pelán vagyok, ez pedig itt a Planet Taxi Otherside! Sziasztok! Ez itt a Planet Taxi Otherside 10. adása. Én Pelán vagyok, ő pedig Sasa. Elég régen nem jelentkeztünk, komoly restanciát kell ledolgoznunk, hát igazából immár két... Nem rajtam múlott. Nem, valóban sosem. Egy héttel ugyan korábban vettük volna föl, sosem miatt, de nem jött volna az sem össze, mert én nem értem ide időben. Egy kicsit kalandos volt a magyar látogatás, kicsit megnyúlt, két hétből lett mennyi? Hát olyan 3,5 hónap, de újra itt vagyunk Kanadába, és itt már természetesen tudunk rögzíteni új Otherside-ot. Hát, mivel nem tervezzük ezt még egyszer az elkövetkezendő időszakban megcsinálni ezt a cikcakot, úgyhogy valószínűleg ezentúl az adőszak ismét vissza a rendszeres megjelenésbe. Mindenki, aki várt minket és érdeklődött, annak köszönjük szépen. Ígérem, hogy nagyon gyorsan fogom megvágni ezt a dolgot. Még egyébként én vagyok elhasználtabb, bár sosem szokta ezt a címet kiérdemelni a legutóbbi Palpatine face kinézetében, de most én vagyok elhasználtabb. Akkor beteg voltam, vagy most megint beteg vagyok egyébként, szóval ez így nem az én. Mindig, amikor Otherside van, akkor leszopom. Megbetegít az Otherside. Igen, valakinek enyhülést, az neked nehézség. Viszont beszereztem, kaptam egy fasza mikrofont, és innétől kezdve nem rajtam fog múlni. Remélem, a hangminőség jobb lesz. Már most hallom, hogy jobb a hangminőség. Sasa azt akarja mondani a leegyszerűsítő, hogy aki mostantól a Sasa hangja miatt reklamál, azt bekaphatja, csak nem meri kimondani. Ezt majd kifütyülöm, te lehet, hogy el fogom felejteni, mert még mindig tart a jetlag, de gyakorlatilag srácok, én Magyarországról hétfőn indultam el, és tegnap hát ilyen reggel 9-kor érkeztem ide. Szörnyen kalandos utam volt, de ezzel nem fog senkit mutatni. A lényeg, hogy nem annyira egyszerű ez a kanada-magyarországi történet, de jó, menedzseljük, és hamarosan. Talán, hát ebben az évben már azért rendezendek a dolgai, az elkövetkezendő fél évben szerintem minden olyan dolgot be tudunk szerezni, amire szükségünk van ahhoz, hogy könnyebben tudjunk létezni. Nem az ország nehéz, az ország az jó és könnyű, hanem maga a bevándorlási folyamat, ami kb. Olyan, mint a Magyar Földhivatal, tehát lassú és kurva idegesítő, azzal a különbséggel, hogy sajnos ugyanannyira udvarias is. Tehát ez a különbség az, hogy nagyjából nincs különbség. Itt a bevándorlás az így olyan, mint ellene különítve az országtól, oda gyűjtik az összes olyan embert, aki képes geci lenni. Kanadaiak közül szerintem ez egy ilyen komoly szelekció, tehát így 1000 kanadaiból egy képes ennyire tetű lenni, viszont a lényeg az, hogy átmentünk, és ez egy eléggé kemény szituáció volt. Oké. Tényleg is a lényegre, mert ez nagyjából senkit nem érdekel, majd úgyis lesznek kanadai jellegű related videói, most az elkövetkezendő időszakban letudok még pár dolgot, és utána sokkal több videó várható, mint eddig. Ugye a különböző sorozatok folytatását, amit kértetek, azokban nagyon sokan előkészületben. Volt még ilyen pesti kalandom, hogy sikerült, tehát a fejlesztők azok ilyenek, hogy hát szarrá hajtottam a gépemet, és nem vettem figyelembe, hogy a szállításnál a hűtése némileg hiány szenvedett, és nem vettem észre a termelmonitoron a tüskét. Hát ez kb. A alaplapot, a processzort, a videókártyát és a memória modul megsemmisülését jelentette, de ilyenkor a fejlesztő nem gyászol, hanem igazából azt mondja, hogy nem gond, egy évvel előre hozom a jövő évbe esedékes fejlesztést. Úgyhogy most még erősebb a gépem, csak azért nem mondom el, hogy mit vettem, mert megint megkapom, hogy frankizek a géppel, de majd amikor VR-teszteket, meg egyéb ilyen dolgokat tesztelek rajta, és abból szeretnék videót csinálni, meg össze szeretném hasonlítani a PSVR 2-t egy élvonalabbbeli PC-s VR-rel, hogy mi a különbség, meg lássuk egy picit, hogy hogy néz ki, valamint a csőben van egy VR történeti videó is. Úgyhogy elég sok mindennel szeretnék készülni az elkövetkező időszakban. Ez a gép, ez meg fog neki felelni. Maradjunk annyiba, hogy ez nagyon durva. Nagyon durva gép lett. Nagyon. Fél óra múlva. Nagyon. A mostani adáshoz sem árt egyébként, ha elkezdtétek hallgatni vagy nézni, hogy megvegyétek hozzá a Premium Poén pakkot, mert most is hasonló vicceket fogunk sütögetni, mint eddig. De aki átutal 19.99-et, az jobb poénokat fog hallani. Mondjuk, hát nem tudom, ha egyszer valaki tényleg ezt megcsinálja, hogy átutal, akkor elég kellemetlen, nem azonnal vissza kéne utalni. Itt ugye mit hoz még ez a válság, meg ez az infláció. Atya úristen, nem ez a válság, ez egy belső jellegű válság. Sokkal fel is vezetném azt, hogy én nem is tudom, nem tudom, sose te hogy vagy ezzel, de én nem is tudom, hogy mikor emlékszel te egyáltalán ilyen gazdag év első negyed évre mostanában a játékiparban, amikor ilyen minőségű játékból ennyi jelenik, meg hardware, kiskutya, fütyi. Ez olyan, mint egy karácsony, nem? Én, igen, de egyébként nekem a tavaly is ilyen, mintha jó emlék lenne, mert aztán a Kőt a Recset, meg pár jó játék. Jó volt. De ennyire nem volt szörnyekbombázás, mint most. A Recset nem karácsonykor jött, az ilyen novemberi játékot, az januári volt. Úgy emlékszem, hogy az elején, de meg kell nézni. Mostanában ez így azért divat, hogy tudod, a Q1 mindig erősebb, mint általában a december, mert hogy mindig jön egy Call of Duty, ami mellé nem annyian akarnak betenni semmit. Beszállnak a kontokat. De úgy nagyjából erre számítottam, és volt abszolút semmiből jött meglepetés, ugye amiről nem tudtuk, hogy készül, de azt nem jelentik, és megjelenik azonnal, ilyen két játék is volt. Így van, nagyon durva. A Microsoft oldaláról, a másik a Nintendo oldaláról. Igen. Kijött a várva várt Dead Space remake. Arról is beszélünk mindjárt, igen. Kijött a meglepően nem rossz Hogwarts Legacy. Hát nem vagyok Harry Potter rajongó, bevallom, a sokkal leiratkoznak. De én se, de sokkal komplexebb, és tényleg egy open world élményt tudtak csinálni, amit én nem vártam ettől a stúdiótól. Holnap jön a Wulong, Game Pass-be ingyen, ugye ez a Team Ninjának a Nioh készítőjének az új Souls-like játéka. Én tudom, a Game Pass-be jön rögtön, igen. Igen, úgyhogy Octopath is kijött, kijött az új Fire Emblem is, hát, amik hát... kijött a PSVR, igen, szerintem kezdjünk bele, mert felsoroljuk, és azt mondja, fel fogjuk sorolni. Igen. Hát, illetve rengeteg a megjelenés, rengeteget ki tudtam próbálni, következésképpen abból azokból, hogy Pesten voltam, és hát szükségszerűen csinált nekem ez a rendszer egy kis szabadidőt, úgyhogy elég sokat játszottam. Ez első ilyen dolog, aminek nekifutottam. Kezdjük is rögtön ezzel, mivel játszottuk rovatunkat, csak kihagyom itt a helyet a szignálnak. Ez a játék pedig a Dead Space Remake. A Dead Space Remake-ről akkor most én beszélek először, mert lesz, amit csak te játszottál, úgyhogy ezt te fogod tolni. A Dead Space Remake azt szerintem két dologra tipikus példa. Egyrészt ugye jó példa a technikailag és design szempontból jól megfogott remake-re. Másrésztről szinte tökéletes remake. Másrésztről pedig gyönyörű példa arra, hogy a játékmechanika arra épít, hogy a monotonitással próbál nyomasztani, és az egyformasággal próbál nyomasztani. Tehát ezekkel az állandó fémfolyoson bolyongás oda-vissza, folyamatos megtámadás, folyamatos veszélyhelyzet, azt szerintem mostanra nem öregszik jól. És a Dead Space-ben ez a monotonitás egy nagyon érdekes dolog. Én elkezdtem, ugye játszottuk a Kalisztót, ugye, mert azért össze, mind a ketten játszottunk, tehát nagyon hamar leestél róla. Én megvártam azért a patcheket, és sok olyan játék lett a végén, de hát most őszintén szóval a Dead Space-hez illik hasonlítani, és én is azt akartam látni, hogy azért Dávid lenyomja Góliátot, de helyett Góliát az úgy kente szét Dávidot, mint hogyha ott se lett volna, tehát kb. Így átapadt a cipője talpára. Szóval Dead Space nagyon sokkal jobb játék lett, mint az eredeti Dead Space készítőinek az új játéka, így pontos. Másrésztről viszont hát a Dead Space mechanikája szerintem önmagában már nem üti meg a mai elvárásokat. És ugye ezt már próbáltak feloldani mindenféle ilyen mini játékokkal, mint ezek a fuseboxos átkapcsolgatások, ami egyébként vicces, mert a Kalisztóban is van, de itt az egy kicsit jobban csinálják, meg a pálya áttervezések, ugye ezek a... próbáltak ilyen Metroidvania elemeket beletenni ezekkel a biztonsági kártyákkal, hogy ki, tudod, amikor másodszor vész alá, akkor más tudsz kinyitni. De ez igen. Olyan savanyú, mert azért mondjuk nem titok, hogy ugye megjelent egy Metroid játék, illetve újra megjelent egy Metroid játék, és az is egy 20 éves játék, tehát bőven összevethető a Dead Space-szel, és olyan gyönyörűen feltöröltve a padlót, mint a szél. Mert abban azért a mechanika egy kicsit szórakoztatóbb. Tehát összességében az derült ki nekem ebből a Dead Space remékelésből, hogy tökéletesen dolgozik egy cég, és tényleg imádom a Dead Space reméket. Tehát én azt gondolom, ez egy 9 pontos játék. Jelentősen jobb lett, mint az előző Dead Space, mármint az eredeti Dead Space, én azt gondolom. Ugyanakkor, ha a korszakában nézzük, akkor ez a játék elavult. Az eredeti játék, amikor megjelent, akkor kurvára kimagasló volt. Nyilván vízbe és technika szempontjából ez a játék is kimagasló. Egyiket talán a legszebb játékoknak. Talán a karakter dizájn lók ki ebből egy picit, mert az arcok azok ugye nagyon szép szobrász munkák, de amikor előtte láttuk pont a Kalisztónak a szkennelt arcait, az elég rendesen oda kell ezeket az arcokat. Kalisztó sokkal szebb, meg változatosabb. Igen. Viszont a pályán meg kidolgozása itt jobb, a világítás itt jobb, és egy csomó minden van, ami itt jobb, eleve a pályadizájn is itt sokkal jobb, nem annyira lineáris. És összességében viszont tök érdekes volt, tehát tudtam a Kalisztót, megjelent a Dead Space-t. Azonnal féltettem a Kalisztót, annak, hogy befejeztem volna, egyébként vissza fogok rá menni, de nagyon nehezen. Előttem a Dead Space-t, akkor a Dead Space-be estem bele egy olyan 10-12 óra erejéig, amíg alig bírtam elengedni, aztán elkezdtem unni. Aztán erőltetni próbáltam, tudod, hogy játsszak vele, közben jött egy csomó, gyerekem játszottam Nintendo-s címeket, szokásos Luigi's Mansion, új pályák, stb. Megint ezerszer rácsodálkoztam, hogy megint egy új mechanika, tehát gyakorlatilag szújtonként kitaláltak valami teljesen újat. És ebbe a képbe esett be nekem igazából a Metroid, és hát... Most azóta a Dead Space-t tegnap este vettem elő, és a Metroid-ba pedig be több órát tettem 4-szer már, mint a Dead Space-t, amit játszottam. Nem vagyok a végén, én mindenki szart megnézek, szeretek lassan játszani, de arról majd utána beszélünk. Tehát igazából sajnos nekem is erős volt a kontraszt ebben a dologban. Amikor először mondtad azt, hogy neked kisebb monitor ez a játék, mert én még úgy voltam, hogy meg fogom védeni ezt ebben az adásban, vagy hát ez egy ilyen játék, és ez a lényege. De ez olyan, mint a film szerintem, hogy a mondani való néha elavul. És itt meg igazából a narratívának a felépítése avult el egy kicsit, szerintem. Amit hozzátettek, az mind jobbá tette. De... Azt akartam mondani, hogy nagyon sok mindent hozzátettek, nagyon sok mindenen fejlesztettek. Abból a játékból úgy lehetett volna jobb remake, hogyha csinálnak egy új Dead Space-t. És pont ugyanazt éreztem, amit te, hogy tök jó volt visszamenni, tök jó volt újra az Ishimurán mászkálni, de amikor azt éreztem, hogy már megint elmegyek A-ba, hogy megnyomok egy kapcsolatot, hogy aztán visszamegyek B-be, akkor azt gondoltam, hogy ha ez nem a Dead Space remake, hanem egy tök új játék, akkor erre azt mondom, hogy ez egy 7 pontos átlagos, jó harcrendszer működő, repetitív, kevés ellenféllel operáló játék, egy olyan harcrendszer, amit láttuk már a Dead Space-ben. Tehát, mint remake, szerintem is egy 9 pontos remake, mint egy modern játék, nem modern játék. Kedves 7 pont, és ez nem a készítők hibája, hanem egyszerűen ennyit lépett előre a zsáner, és még azt sem mondhatnám, hogy nem próbáltak meg ezen változtatni, mert tényleg minden újdonság a repkedés a levegőben. Azt a kettesből tették át, tudod, a kettes második részből látni. A fiúzók, meg egy csomó minden tök jó, de amikor így 28-szor nyitom az ajtót, jön ugyanaz a lény, lelövöm a lábát, akkor én is így egyszer csak így elfáradt. Tehát, hogy én az első, a Dead Space-t annó kétszer játszottam végig egymás után, két különböző nehézségi fokozaton. Egyébként tök fura, hogy ott ugye a gyengébb grafika miatt ugye leestek a végtagok, és ott vizibilissé váltak a karok, és tökre sokszor használtam azt a feature-t, hogy fölkapom az egyik karját, a következőbe, és itt meg, mivel annyira jól néz ki, és belesimul a tájba, ezért nagyon kevésszer hívta fel a figyelmet rá a játék, hogy ezt megcsinálhatom, és éppen ezért nagyon kevésszer alkalmaztam egyébként egy parányát. Lehet, de valahogy a szépség ára volt az, hogy ez ugye így. Pont ugyanazt éreztem, mint én ugye megírtam neked, hogy nekem ez a A-ból B-be megyek, B-ből A-ba megyek, aztán utána netrózok, és aztán ugye ezt csinálom megint. Megint, és egy biom van, és hiába világítják így, meg hiába van ez a kimegy a levegő ugyanabból a területből, és akkor tudod, így kiszürkül, meg próbálják, ugye, amikor ilyen, van egy ilyen gáztámadásos rész, amikor így elárasszák valami méreggel, akkor minden ilyen zöld lesz, meg nagyon-nagyon szép benne ez a gáz, ez a kötszerű gáz. Tehát nagyon szép minden, csak mindig kurvára ugyanolyan. És amikor ebben a barnás, néhol zöldes, néhol szürkés környezetben bolyongsz már 15. órája, akkor már annyira nem szórakoztató. És szerintem egyébként érdekesen gólt lőttek a mellékküldikkel. Mert az, hogy mellékküldit tettek bele, az jó. Mert ugye egy csomó apróságot hozzátesz a sztorihoz. Viszont egy olyan játék, ami eleve monoton, és ki van lőve egy adott időpontig, abból csináltak egy sokkal hosszabb a monoton játékot, aminek kitolták még tovább az időpontját. Tehát én azt gondolom, hogy nem nagyon visel az a játék annyi órát, amennyi mellékküldi van benne, legalábbis nekem. Tehát az arányai kicsit felborultak a játéknak ettől a mellékkülditől, ugyanakkor volt olyan mellékküldetés, aminek a sztori részei azok ilyen Walking Dead epizódoknak a What the fuck részére emlékeztettek, meg ugye hát itt külön jó elem, továbbra is jól működik a sztorinak ez a valláskritikus része, ez szerintem kurva jó, és igen, nekem is ez a bajom a Dead Space-szel. Lassan apránként fogom végigjátszani és megemészteni. Kifejezetten azért, mert annyira szép és annyira jó a mechanikát, miközben játszol vele, tök jó, csak egy másfél óra után elfogy az energiád arra, hogy ezzel foglalkozzál. Tehát nekem ez volt a... Igen, egyébként ez tipikusan, most azt kell mondjam, hogy nagyon vártam, rögtön megvettem, de hogy lehet, hogy ez az a játék, ami úgyis be fog kerülni majd Game Pass-ba, vagy PlayStation Extra-ba. érdemes megvárni, és érdemes visszatérni kicsit, és nosztalgiázni, de ha nincs a nosztalgia faktor, én lehet, hogy hamarabb leteszem. És tényleg a legrosszabb az egészben, hogy egy rossz szavar nem lehet a motívra, mert ezt ennél jobban szerintem nem lehetett volna megfogni, ha csak nem behoztak volna még plusz ellenfeleket, meg ilyeneket, de akkor meg valószínűleg azért sírt volna a rajongói magás, hogy minek. Úgyhogy aki szerette azért, az fusson vele egy kört, de meg tényleg jó példa arra, hogy láss, hogy egy 20 év körüli játék az, meg egy játékmechanika az, hogy tud rákanyosan elavulni, úgyhogy egyébként felöltözteted, és... Eltúlulod, hozzányúlsz, szakértően nyúlsz hozzá, jobbá teszed, és meg így is kevés. Igen, és ezért volt iszonyatos nagy meglepetés, amitől viszont nagyon féltem, hogy jött a Nintendo Direct, és bejelentették a Metroid Prime-ot. Igen, de még egy picit megszakítalak. Bocsánat, egy kérdést tenni fel a Dead Space remékkel kapcsolatban, amivel elvarhatjuk, hogy a második rész az már szerintem az nem lesz elég így. Tehát, hogyha a második részt úgy szeretnének hozzányúlni, hogy egyrészt ugye onnan átvettek egy mechanikát, ami ott jelent meg, tehát itt már az sem lesz újdonság, és azt próbálják meg egyezetben ugyanezzel a húzással, mert picit az változatosabb volt, de csak kinézetre, tehát diverzebb volt a kinézete, de igazából más szempontból pedig nem, úgyhogy hát szerintem egy kicsit többet kell reformálni a második részre, különben ez kicsit ki fog merülni, és megint abban a helyzetben lesz az ilyen, hogy nem veszik meg. Meg az eladások, most nincsenek adatok, csak olyan adatok vannak, amik például Angliából jöttek, hogy rosszabbul fogyott, mint a Kalisztó, és a Kalisztó sem fogyott jól. Ajaj. Tehát nem biztos, hogy megtalálta akkor a számon a közönséget. Most ezt ne vegyük készpénznek, mert ez csak Anglia, és lehet, hogy egy csomó helyen jól fogyott, meg digitálisan jól fogyott, vagy jobban fogyott esetleg, mint a Kalisztó, de ami viszont pozitív, meg amivel lehet, hogy nekiugranak az, hogy az újságírók többsége az azért 9 pont körül review-zta, és elmondták, hogy egyébként ez egy baromi jó remake, és ezzel nem hazudtak. Igen, nem hazudtak vele. Hát az érdekes kettősség, tudod, hogy nem tudod levenni róla a retrofaktort, tehát az, hogy ez valami, meg neked ez egy emlék, és ezt feltudingolták. Ez filmeknél is ugyanígy van, hogy ha csinálok egy reméket, akkor lehet, hogy az új közönségnek jobban tetszik az új. És sokszor pedig a régi közönség pedig szereti ezeket a remékeket, másképp pedig elutasítja. Tehát ez mindig kockázatos dolog, hogy most ezt hogyan ítéled meg. Mert ha tényleg úgy ítéled meg, hogy ez egy vadi új játék, akkor kap 7 pontot. Hogyha pedig úgy ítéled meg, hogy ez egy régebbi klasszikus, tényleg zsáner vezető játéknak a remékje, akkor pedig egy 9 pontos játék, mert ennél jobban nagyon nem lehetett volna remékelni a Dead Space-t. Tehát így szerintem ez egy nagyon, nagyon kettős ítélet. Aki hát majd most szerintem, ami erre látszáfol, az majd a Rezi-nek a negyedik részének a remake-je, mert az meglátjuk, egy játék volt. Meglátjuk, de szerintem nagyon más dolog ez. Én egy olyan véleményt hallgatnék meg valakitől, aki fiatal, aki esetleg kommentbe beírja ezt, hogy ki nem játszott a Dead Space előző része, hogy több mint 20 éves a játék. Tehát már lehet olyan ember, aki játszhat ezzel. Több mint 20 éves? Szerintem 20-20 körül van. Mindjárt megnézik közben sosa. De a lényeg az, hogy olyan fiatal emberek véleményét nagyon szívesen fogadjuk, akik csak ezzel a remékkel játszottak, hogy nekik átjött ez a monotonság. Mert nekik nincs ott a retrofaktor, nincs ott a remékfaktor, nincs ott az, hogy nekik nem kellemes emlék az eredeti, tehát nem tudnak róla. Nekik ez egy vadi új játék, hogy ők hogyan állnak ezzel. 15 éves. 15, bocsánat, igen, csak 15. Akkor még gázabb, hogy előbb tönkretettem az átkötésedet, hogy a Metroid Dread a Nintendo-tól, ami egy ilyen Nintendo Direct-es bejelentés, hogy ja, egyébként van ez is kategóriával, azonnal meg is jelent. Ami 20 éves, az 21. Bár 21, az gyakorlatilag mind a kettőnknek a játék idejébe feltörölte a Dead Space-szel a padlót, ami hát szerintem egyikünk is számított erre a dologra. Most akkor mondta először a véleményedet a Dreadről. Nagyon-nagyon vártam. Egyrészt meglepett, hogy néztem a Directet, ahol azért a Nintendo most nagyon oda tette magát, mert utána jött a PlayStation-nek a State of Play-je, és az ehhez képest semmi nem volt. Bemutattak 35 Switch-re megjelenő játékot, vagy 36-ot, vagy 34-et, de ilyen 30 fölött. Amik közül az egyik a Metroid Prime-nak volt, ugye a ők remasterednek hívják, egyébként szerintem simán lehetne remake, mert az egészet teljesen megrajzolták, meg a kezeléstől kezdve mindent megcsináltak. És nekem ez egy nagyon-nagyon kedves emlék, ez még annó GameCube jelent meg, és a Gret barátommal mindig új GameCube tulajdonosok nekiugrottunk, és ugye azok az idők voltak, amikor elképzelhetetlen volt, hogy egy FPS játék a GameCube irányítójával tele platform ellenben tud működni. Én egy FPS platform ember önmagában is legtöbb esetben nem. Igen, és ott azért nem tudom, GameCube kontrollére emlékeztek el, de hát azért az nem egy kontroller. És elkezdtük vele játszani, és az volt az első játék, amire én emlékszem, hogy a Greg 10 pontot adott, aztán lehet, hogy ő úgy emlékszik, hogy volt már olyan játék, amire előbb adott. És egy ilyen zseniálisan működő, ez a csupa meglepetés játék, mint amikor az új Zeldával játszottam, hogy úristen, ez beszkennelsz, úristen, ez felfedezni, úristen, mindig van egy új elem, amivel meg tudsz nyitni olyan zónákat, amit addig nem, ugye ott a morgó. Tehát, hogy belátsz mindig, bocsánat, csak lehet, hogy soha nem egyszer, hogy belátsz abba a zónába, tehát látsz valamit, hogy arra megy tovább valami, de a képességed nem elég hozzá, de olyan a játéknak a követése, hogy akkor elkezdesz próbálkozni valamivel, tudod, és még nincs meg ez a képességed, akkor előbb-utóbb a játék szól, hogy ez még kell valami. Igen, és akkor megjelent a Morphball, ami ugye a 2D-s játékokban egy ilyen nagyon fontos szereplő volt, és az működött 3D-ben, mind puzzle-ök tekintetében, mind felfedezés tekintetében. Szóval egy ér plusz a design mellett a narratívája az olyan volt, amilyen, tehát nyilván egy ilyen kis ekkora lemez volt a GameCube lemez, ez nem arról szólt, hogy Kojima Metal Gear animációkat látsz. Isten őrizzen attól. És iszonyatosan jó zenével egy ilyen azonnali kult klasszikussá vált. Szerintem a második rész nem tudta megismételni az örültségét, és akkor nagyon vártam, hogy ezt azonnal le kellett töltenem, úgyhogy még aznap este fölkedem, letöltöttem. És azért izgultam, hogy működni fog-e, főleg a Dead Space után, hogy azért eltelt 21 év. Igen. És elindítottam egyrészt az, ahogy kinéz, attól azonnal összeszartam magam, és itt tudom, hogy a ray tracing meg a nem tudom milyen korában ez ilyen túlzásnak tűnik, de annyira jó a pálya, szépen van, művészileg kitalálva, és ugye minden pálya más. És elkezdtem vele játszani, és basszus, azt arra jöttem rá, hogy ez a játék ez azért érdemelte meg annó a 10 pontot, mert ez ma is egy minimum 9 pontos játék lenne. Egyszerűen nulla elavultság nincs benne azon túl, hogy ha ma elkészülne, valószínűleg lenne óránként egy cutscene. De igazából nem nagyon kellett hozzányúlni, hogy ez a játék működjön. Egyetlen egy apróság volt, ami picit zavart, hogy ugye régen pont a kontroller miatt ez a klasszikus FPS nézetben nem tudtam menni és néződni, tehát be kell fogni ellenfeleket, és ugye úgy kell megölni őket, hogy befogod, és akkor mögé stréfelsz, és hátba lövöd, és ma ugye szabadon tudsz mozogni, van egy ilyen mód. Vissza lehet kapcsolni a klasszikusra, de hát nyilván nem teszed meg, mert ez ma már kényelmetlen. Emiatt talán picit könnyebbek lettek a boss fight-ok. Igen, nem nehezek. Annyira jó a felfedezés, meg az egész világ, ahogy beszippant, meg a design, meg tényleg a... Nem értem, miért nem remake egyébként, mert majd te ezt jobban tudod, de tényleg centiről centire újra csinálták, tehát ez nem egy ilyen HD kiadás új textúrákkal. Nem semmiképp. Úgyhogy ezek azok, és nagyon ritka az a játék, ami ennyire kiállja az idő próbáját, és szerintem a Metroid Prime az a játék, ami most is ugyanúgy működik, mint 21 évvel ezelőtt, és 20 év múlva is ugyanígy fog működni, mert egyszerűen ezt nagyon eltalálta annó a Retro Studio. Hát én is hasonlóan éreztem a játék a kapcsolatban, néztem ugye a Nintendo Direct-et, és akkor tudod így, már kim van, mondom, biztos csak a demo. Tehát én is bementem az áruházba, az egész játék azonnal megvásárlás, aztán mentem vissza a videóra, pagy-pagy-pagy letöltöttem, de elég gyorsan lejött, és utána teljesen becsípett. Tehát nekem nagyon sok gondom volt mostanában ugye a kivándorlás miatt, meg a nem titok, mert már sokszor elmondtuk, hogy mindketten válunk, és igazából én is válok, te is válsz, de kettőnek vannak feszültséggócai miatt, plusz, hogy két hét helyett gyakorlatilag 3,5 hónapot kellett kényszerűen itt lennem úgy, hogy lett volna dolgom, amit otthon kell végeznem, plusz ugye felállt a PC-m, tehát azonnal gyorsan, kurva gyorsan kellett, hogy ne hagyjak ki órát, beszerezni alkatrészeket, szerencsére az öcsém ezt is köszönöm neki, nagyon sokat segített, hogy ezt gyorsan tudjuk abszolválni, építettük egy nagyon csúcs gépet együtt, aminek egyébként volt sportértéke, egy tesók, megint építelek együtt egy gépet, nem tudom, mikor volt utoljára, 30 éve kb. Amikor közös volt valami. De összességében ez a játék képes volt arra, hogy minden szarból, ami akkor történik velem, olyan szinten kivegyen, hogy elröppentek a napok. Tehát gyakorlatilag mondtam, hogy jó, reggel játszok így ebéd előtt ezzel 2 órát, aztán leülök és valahogy dolgozom. De volt olyan nap, hogy így fogtam, így leültem reggel 9-kor, és így gyakorlatilag az öcsém ilyen 6 körül, mert nála laktam, én 6 óra körül hallom, hogy zörög a zár. Mondom, mi van, bazd meg, 10 óra van, és valaki be akar jönni, mondom, megyek, hogy jó, elbeszélgetek vele, meg úgyis olyan jó kedvemben talál, mert akkor majd leesett rólam az élmény, mondom, lehet, hogy egy kicsit testedzés nem fog most ártani, Erre bejön az öcsém az ajtó, mondom, hogy te ilyen korán hazajött, és mondja, hogy mennyi az idő. És ez nagyon-nagyon régen esett meg velem. Tehát VR játékok is nagyon be tudnak szippantani, de azok nem tudnak ilyen hosszabb, mert ha ennyi időt töltesz, akkor utána 3 napig tanulsz újra járni. Tehát az nem feltétlenül jó dolog, ott hamarabb kiszoktam magam szedni belőle, de ez elképesztő volt. Mindig akartam tudni egy újabbat, tudom, látom, hogy mi kéne a továbbjutáshoz. Néha meg is mondja, akkor keresem hosszú ideig, és a játéknak van egy olyan feature, ami példaértékű. Nem hagy elakadni. Tehát én nem tudom, ilyet még játékban, más játékban, ezt a fajta konkrét mechanikát nem láttam, és nem béna hinteket. Ez 21 éves mechanika. Igen, 21 éves mechanika, hogy minden fejlesztők ajánlat mondom, hogy igen, ez az egyik játék, ami meg lett jelölve, vannak idején a Fallen Order pályatervezőjének az egyik példajátékának. Ez mindenek, minden ember számára példaértékű ez a játék, ha aki pályát szeretne mondjuk építeni, mert a pályaépítés viszi nagyjából az egészet. Minden más is jó, de az a legdurvább. És képzeljétek el egy olyan mechanikát, amikor egy darabig kotoráztok, mert nem tudtok, hova menjetek tovább, mert ugye hatalmas a térkép, gigantikus. Nem is tudom, hány biom van, rengeteg féle környezet van, a lávabarlangoktól, a dzsungelen keresztül, az ilyen fagyos világ. Területeknél, fagyos világ, igen, ilyen havas terület, és mindenhol más a jelleg, más az élővilág, kurva sokféle ellenfél van, és azok is a nagy része az ellenfeleknek nem is igazán ellenfél, hanem inkább csak állat. És ugye van, amiknek a tulajdonságait használod ki, van olyan lény, lávában úszik, ilyen nagy pöfetek szerint valami rálősz, és akkor megfordul egy darabig a hátára, és azt használ platformnak, meg egyéb ilyesmi, és ez csak egy apróság. De a lényeg az, hogy ebben az óriási világban azért viszonylag könnyű lenne mondjuk elveszni. Tehát úgy, hogy nem tudod, hogy mi a következő lépés, és tudjátok, ilyenkor jön az a része a játékokban, vagy bolyongsz 6 órán keresztül, és fingod nincs, hogy melyik volt az az ajtó, amit nem nyitottad ki, nézed a térképet, hogy hol van még olyan ajtó, amiről nem tudjuk, mivel nyílik, mert egyébként nagyon jó térkép mondja van, és kurva sokáig bolyonganál, ehelyett a játék egy idő után közli, hogy érzékelt valami, mit tudom én, extra sugárzást, ugye, ami a csízó páncél felszereléseknek egy tulajdonsága, vagy valami furcsa aktivitást az egyik helyen, és kirak a térképre egy kérdőjelet. Ez megmondja, hogy kvázi hova menjél azon a ponton, ha a következő lépésre vagy kíváncsi. És ez nem, azért nem gyengeség, vagy nem elárulja magát ezzel, mert nem adja ingyen attól ezt a dolgot. Tehát nem, adja nem, mert csomószor olyan helyet jelöl meg, ami még nincs felfedezve, és el kell tudnod jutni oda. Igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durva, és ugye egyre apránként adagolja a páncélnak a különböző tulajdonságait, Samus különböző tulajdonságait, hogy ezeket egyre inkább kombinálni kell egymással, hogy jutsz el addig a pontig, ahová akarsz menni. Egyre több mindent tartasz a fejedben, és ez nagyon-nagyon izgalmas. És a páncél meg a fegyverek tulajdonságának az adagolása az nem lineáris. Igen. Hát, hogy én néztem olyan videót, amikor ő már tudott mágnesesen gurulni, én meg még közel sem. Igen. Tehát, hogy egy tök jó a pályatervezésben, hogy ő elenged téged éjszakra is, hogyha arra támad kedved. És megtalálhatsz egy mást is, mint ami aktuálisan következik, így van. És aztán majd úgyis visszamész délre, de nem szükséges délre menned ahhoz, hogy éjszakra el tudj menni. Tehát, hogy így tök jó működnek ezek a dolgok is. És akkor annó, ez nem tudom, mennyire volt tudatos, mert akkor nem... Biztos tudatos volt. Igyeltük ezt, de ez ilyen fantasztikus. És jól néz ki, tehát, hogy 60 FPS-re futsz Switch-en. Igen, néztem egyébként a Digital Foundry-nak az elemzését, nekik is nagyon tetszett a játék technikailag, különösen a fényelését dicsérték, ami szerintem elképesztően néz ki. Tehát amikor azt mondtad, hogy a játék gyönyörű, ezzel nem lehet vitatkozni. Nyilván nem olyan szempontból gyönyörű, mint ahogy mondjuk egy Horizon, hogy ilyen technikailag kicsiszolt 4K, akármicsoda 60 frame, minden pixel, minden párframe, minden levél, hanem művészetileg brutálisan jó a dizájn. Tehát nem próbál annyira fotorill lenni, hanem inkább festményszerű a jellege. Ugyanakkor ez a Samus páncél dizájn, ugye mivel a 80-as évekből származik, ugye változott egy kicsit, de nagyjából ugyanazokat a formákat vitték tovább, mint amit pár pixelesen lerajzoltak még a legelső Metroid játéknál. Ez valami elképesztően jól néz ki. Tehát nagyon menő, nagyon felismerhető, tehát Art Deco alapjai vannak, és igazából ez ilyen 80-as években egy sci-fi. Tehát a szuper páncél. És egyszerűen elképesztő, hogy mennyire tökéletesen hozták át a jelenbe ezt a játékot. Nintendo Switch-en úgyhogy gyakorlatilag nyilván a globális illuminációt bele tudták tolni valahogy abba a 2 giga memóriával rendelkező hardware-be, úgyhogy tökéletes felbontású lightmap-eket csináltak. 900p-be fut egyébként, tehát 1080p-t se éri el. Úgyhogy én is így néztem, hogy milyen durván jól néz ki. Tehát nem a számok számítalak, ez tipikus példa itt. A 60 frame-ről soha nem mond le, és az egész irányítás folyik. Tehát amikor egy legyúgyász barátom szokta mondani, hogy folyik, mint a genny. Ő ezt szépnek találja. Megkérdez, miért szerencsétlen állat, szerintem magára is ment. De a lényeg, hogy folyékony a játék. puhán, mindig tökéletes az irányítás, responsív és folyékony. És ez most sosem vagy olyan helyzetben, hogy azt gondolod, hogy ilyen milliméter pontosan kell ugranod, azért basztad el, hanem rögtön lejön mindenhol valahogy, minden távolság olyan okosan van kitökölve, hogy lejön, hogy ezt azért nem tudod, mert még hiányzik egy képesség. Még hamarabb, mint hogy a játék elkezd erről valamit neked informálni. És döbbenetes a változatosság, a főellenség harcok, ezt még érdemes kiemelni. Soha nem arról szólnak, hogy szembe jön valaki 4 kilométeres energiacsíkkal, amin egy egységet sebzel, és akkor most jó, most a következő 40 percet ezzel töltök. Hanem mindig van egy mód. Általában a szkennerrel meg kell találni a pontokat. Egy idő után már többféle szkennelés lehetősége lesz, hogy van hőkamera, van röntgenkamera, van ilyen normál kamera, ami ilyen context sensitive dolgokat talál meg, hogy mi működik, meg mi nem működik, és van a sima célzásmód. És valóban ellenfelek, ezeket váltani kell. Olyan fő ellenfelek is vannak, amivel ezzel fel tudod deríteni, de olyan ellenfelek is vannak, ilyen óriás növény, ahol meg kell figyelni, hogy mi történik, és ugye annak alapján kell dönteni. Egyszerűen mindig rácsodálkozom erre, hogy a Nintendo-nál egyszerűen ezt nem tudom hány játékban tapasztaltam már, hogy a fő ellenségharcok nem frusztrálnak. Tehát nekem az olyan fő ellenségharc, amikor geci hosszú energiacsik, azt 40 percig játsszál vele, és lehetőleg kétszer ne tévedj, mert akkor meghalsz, és kezdheted előre az egész a checkponttal, kösz. Az engem mindig frusztrál. Tehát én sokat mondogattam adásokban, még Zolival, közös adásainkban, hogy én nem szeretem a játékokban a főellenségharcokat. És azért, mert nekem az nem kihívás, hogy, hát nyilván fizikai a kihívás, de szellemileg nem kihívás, hogy most 20 percig maradjak életben, érted? És semmi nüansz, meg semmi csavarás nincs benne. Nekem ez volt a bánatom a Metal Gear Solid játékokkal is, hogy még mondjuk az első PlayStation 1-es verzióban a pszichomantiszos harc az olyan, hogy életem végéig emlékezni fogok rá. Addig, amikor a 3-asban a pont a legepikusabb Metal Gear harcnál valójában csak arról szólt az egész, hogy kinek mekkora az energiacsíkja. Tehát szerintem nagyon sok minden tűnik el, még egy alkotónak az eszköztárából is egyszerűsödnek a dolgok, és ez nem jó. Ennél a játéknál, ennél a Metroid Prime-nál én vártam a főellenfeleket. Tehát vártam. Tudod, mert valamikor úgy ad meg egy egységet, hogy nem, nincs főellenség harc, és mégis megtalálsz valamit. Valamikor már meg kell harcolnod valakivel érte. És ugye ez nem konzekvens, hogy mindig ugyanolyan, hanem folyamatosan vár. Vagy ez, vagy az. Tehát ezt így teszi el a játék. És ez nagyon-nagyon klassz benne, hogy még ez sem egy sematikus dolog, hanem még ez is változik. Mindamellett a sztori adagolása is, ugye, mert kitértél, az is elég érdekesen van megcsinálva. De vannak ilyen csízó emlékek a romok között, amit így be kell szkennelni, és akkor ilyen részleteket tudsz meg abból, hogy az ő civilizáció, mert meteor pusztította, ez nem nagy spoiler, és akkor találgatják az egyikbe, hogy ez most egy mesterséges objektum volt, vagy természetes, tudod, és így közben meg ott kavarnak az űrkalózok, akik valami extra fegyvert akarnak onnan szerezni a csízó technológiából, a te páncélozás is egy csízó technológia, tehát az egész dolog ilyen tök érdekes, van benne egy ilyen nagyon mély misztikum faktor, és utána néztem a Metroid történetének neten, de az összes forrás az gyakorlatilag így a játékokból, tudod, ilyen minimál információk, meg képregényekből, meg ilyenekből csipegeti össze. És ilyen, emiatt az egész egy kicsit olyan, mint a régi Star Wars, amikor még nem volt minden hülyére magyarázva, tudod, az első 3 film. Hát az Zelda játékokban is nagyjából hasonló a narráció. Igen, az Zelda hasonló. Szilárkokból kell összerakosgatnod a dolgokat, és nem... Igen. Meg mint mondjuk az Elden Ring volt ilyen legutoljára, hogy... Igen, nekem az Eldenben bevallom, az már kicsit lényes volt, tudom, hogy nagyon szereted, de ez szigorúan csak az én véleményem, de nekem az kicsit az a narratíva, mert nekem nagyon töredezett volt, de itt valahogy nekem jobban működik, lehet, hogy ez csak az én... Na, meg kisebb, szűkebb itt 15 igen, óra, igen, nem felejtsd el a... Igen, lehet, hogy a Dark Souls reméket is azért élvezem jobban, mint az Elden Ringet, mert ugye jobban behatárolható, hogy mi van, és könnyebb rá visszamenni, tehát így nem kell emlékezni annyi minden. De a lényeg az, hogy ez a játék szuper. Tehát, hogyha most egy játékot választatok erre az időszakra, akkor ne a Dead Space-t választatok. Egyébként tök érdekes, hogy nagyon sok szempontból összehasonlítható a két játék, még ha a nézőpont különböző is, de ami nagyon érdekes ebben a Metroid szériában, hogy ezt nem mondhatod egyértelműen FPS-nek. Nem mondhatod egyértelműen platformjátéknak, nem mondhatod kalandjátéknak. Ez egy ilyen sajátos műfajkeverés zsáner, egy FPS nézőpontú, platformer alapú kalandjáték. És ez valahogy olyan, ez minden, tehát ezt leírod egy szinopszisba, hogy ilyen játékot akarsz csinálni, akkor nincs olyan stúdió, aki azt mondja, hogy na persze, biztos. Tehát akkor válasz egyet, és akkor ezt egy időt a Platinum Games tudja egy keverni, és ők is csak kiszakaszok, és nem mindig sikerül jól. Úgyhogy ezt most felejtsük el. De valahogy ebben a játékban ez tökéletes egyensúlyban van. Sose idegesít egyik, nem akadályoz a másikkal. Minden szar benne van, amit egyébként közlekedési szinten kitaláltak videójátékban. A grappling hooktól, ami itt egy sugár azon keresztül. ezek a rélek, amik be, itt ugye a morfbollal tudsz rajta közlekedni, de nem először, nem rögtön, ahhoz kell még egy képesség, akkor a morfbolt is fegyverzett gyakorlatilag, ott is többféle dolgot tudsz csinálni, ugrani, rázni, később ugye egy a morfbolból tud kibocsátani azt a sugarat, ami ezeket a bezidium fémeket meg tudja olvasztani, és bizonyos helyeken csak úgy tudsz átmenni. És ugye arról szól az egész, hogy elindulsz valahol a pályáról, és így fel se fogod az elején, hogy mekkora területen vagy, nem mindenhol megakadsz, és akkor bemész egy vagy két irányba, arra felvevítesz valamit, és akkor találsz egy új képességet. És akkor visszaemlékszel, hogy ott volt valami, amit nem tudtam megcsinálni, volt valami fal, amire azt mondta, hogy meg van repedve, és akkor oké, amikor már van rakétád, akkor a repedt falat meg tudod vele lőni, és akkor kilövi. Aztán lesznek olyan falak, amiknek másfajta sérülésük van, meg más ilyen dolga. Mindig a szkennelés, meg a környezetnek a megvizsgálása az, ami segíti ezt a dolgot. Szerintem nagyon klassz. Tehát hihetetlenül jól sikerült. Nagyon szép a Switch-en, én hordozhatomodban is elég sokat játszottam vele, most a kurva hosszú repülő utam alatt. Nem bírtam, hogy nem ezt folytattam. Idő után leraktam, mert pont légörvény volt, és egyszerűen a pont egy nehezebb résznél voltam, és ezt nem bírtam megcsinálni. Kérdésen, mert Switch-ek a kicsi kijelzőjén. De majd folytatom a nagy OLED-en. És így igazából nem tudom. Én őszintén szóval nem tudom megmondani sose, hogy mikor szórakoztam ennyire jól FPS-en. Talán az Alyx volt nekem ennyire forradalmi, úgyhogy ez egy vadi új high-end játék, és az összevetés eleve, ha majd odaírja valaki, hogy ez egyre hülyébb, az meg egy high-end VR játékot összevet egy 20 éves játékkal. De annál éreztem ugyanezt, csak másképp. 20 éve nem játszottál ezzel? 21? 21 de, éve? De, és tudom, mi a durva, hogy valahogy úgy kikapott egy csomó minden nekem ebből a játékból. Nem játszottam végig, egy kölcsön GameCube-ból játszottam vele. Uh-huh. GameCube-os verziót nem is tudtam egyébként, hogy van belőle. Te mondtad, hogy van belőle Wii-s verzió, ahol már széles vásznunk, tehát 16-9-es. Igen, mert kiadták a Wii-t a két részt egyben. Igen, hát nagyon remélem. Hiszen volt három is. Én úgy megvenném most azonnal a maradék két részt, mert három részes, igen, ez a... Nem voltak olyan jók egyébként, tehát hogy... Én is ezt mondtam, hogy furcsa módon nem sikerült ezt még egyszer megismételni. Igen. De jó, úgyhogy én tényleg én is mindenkinek ajánlom. Szerintem az első negyedévi játékát üdvözölhetjük ebben a játékban mindenképpen. Én nem gondolom azt, mindig megmondjuk, hogy melyik volt a kedvenc játékunk, vagy hogy melyik a hónap játék, most így nem beszéltük hónapról, mert lényegében karácsony óta nem láttatok minket, és akkor csak egy rövidebb adással jelentkeztünk, de én nem tudok ennél jobb játékot mondani. Nem hogy ebben az első negyed évben, de szerintem a tavalyi évben sem éreztem semminél ezt. Sok játéknál éreztem, főként Nintendo játékoknál, hogy nagyon benne van az anyag, és nagyon gyermeki módon tud szórakoztatni. Nekem a Luigi's Mansion az ilyen kibaszott favorit. Tehát az, hogy a gyerekemmel közösen felfedezzük, és mindig van benne valami, minél hangosan röhögök, vagy így rádöbbenek, vagy amit ő talál ki, és mindig új mechanikákat hoz. Tehát most volt egy ilyen, csak példaképpen... Nintendónak VR játékokat kéne csinálnia. Próbálkoztak vele labóval, de szerintem azt inkább kínzásnak nevezik, mint videójáték. Az nem az volt, amikor... Sziaszt, drágyát, fején azt a szart. Az, amikor a Switch-et az arcára szélsz, de gyereknek egy kartonpapírba, tudod, sokkal egyszerűbb, ha lerugod a lépcsőn, akkor kevesebbet szenved, csak a nyaka törik el. Ők biztos ki tudnának találni új mechanikákat, ami... Nem a mechanika kérdés, egyszerűen maga az, hogy érted, játszol egy olyan játékkal, ahol simán megúszásra vehetnék a figurát, és ugyanazzal a 10 mechanikai elemmel játszhatnák végig, és akkor így a játékból van 3 vlakosztály, még hátra kb. Nekünk a gyerekkel, mert mindegyik más, tehát itt mindegyik teljesen más, tele van extra mechanikákkal, akkor kitalálnak egy ilyet, hogy ilyen egyiptomi sír suite, tehát ez egy nagy szállodáról van szó, ez az egyik terem, az egy egyiptomi témájuk, és minden tele van homokkal. És ugye a szellemporszívód, az tudja fújni is, meg szívni is a homokot. És egyrészt ugye a homok alatt van egy csomó minden, másrészt pedig a homokból kell ilyen rámpákat odafújni, hogy föl tudj menni bizonyos helyekre, hogy valamit föl tudsz szedni. Tehát ezen teljesen meglepődtem, hogy mennyire klassz ötletű van megcsinálva. Mert volt egy másik alkalom, ami is egyszer se fordult még elő, hogy el kellett menni egy kis figurához, egy kis bomba elveszett valahol a pályán, és ilyen videó üzenet formáját közvetítette, hogy van valami alkatrész, meg lehet tuningolnia a szellemporszívódat kvázi, most nem. Van valami neve, valami Szopatik, mit tudom én, 2000 vagy valami hasonló, tehát kb. Mint a Ghostbusters szellemporszívója. És a lényeg, hogy menjünk el megmenteni. És a fiammal mentünk, és persze, aki nem ismer a játékot, ugye van egy Luigi, meg van egy Guigi. A Guigi az egy ektoplazma Luigi másolat, és mint a régen a Lost Vikings-ben, csak hogy már minél több játékot említsük, amiről fogalmatok nem lesz, majd berakok bele egy képet. Itt is van egy... hallgatóink tudják, hogy mi a törzs. Remélem, igen, a törzs hallgatók azok tudják. Jó, akkor próbáljátok ki, mert az mindig szórakoztató, legalábbis úgy emlékszem. Én se játszom. Kijött a Blizzard Collection-be, meg lehet venni Next Gen-en is. Nagyon jó. A lényeg az, hogy itt is ugyanaz az a dolog, hogy a két karakternek vannak közös tulajdonságai, de van mindegyiknek extrája, ugye? Guigi-nak az a érdekessége, hogy gyakorlatilag halhatatlan, viszont a víztől szétfolyik, a rácsokon meg az ilyen csövek, meg be tud mászni. És ugye ezt Luigi nem tudja, Luigi viszi az életerőt, a Luigi viszont több helyre tud bejutni, mint mondjuk Luigi, és nyilván a fiam a szuper képességgel rendelkező, Takoy Luigi-t, ő így hívja, Luigi-t szokta mozgatni, és ezt a kis gombát is úgy lehetett megtalálni, hogy ő mászott be egy csőbe. Nekem csak át kellett kapcsolgatnom, hogy a víz nem mossa el a szerencsétlen. És kihoztuk a kis gombát, és a poén, hogy milyen érzelmeket váltott ki a játék a gyerekből, ugye nem az a baj, hogy a gomba nincs meg. A gomba tök aranyosan megmutatja neki, hogy gombó, vagy hogy hívják ezeket a Nintendo kis gombákat, biztos van valami meg. Gomba, gomba. Nem, a gomba az a bal, a kihalom. Nem, a, igen, igen. Hát a, ilyen minitódok vannak benne. Igen, tód, igen, tód. És megmutatja, hogy hol van a cucc, amit el kell hozni. Hát ott is van egy kis emberementes dolog, hogy honnan lehet oda menni, meg lenyit egy ízét, stb. Mindegy, nem ez a lényeg. De megszerzett könnyen viszonylag ezt az alkatrészt. És akkor vissza kell vinni a professzorhoz, aki beépíti a cuccodba. És erre jönnek szellemek, és elkezdik elrabolni a gombát. Emlékszel erre a részre? Hát már nem, mert én ezt a lancskor játszottam végig, és az már nem ma volt. Ez régi, igen. Két éve. Igen, iszonyú régi, két éves játék, az már iszonyú régi minden fiatal embernek, meg sosának, aki napi szinten követi ezt. Én már erre nem vagyok képes, mert nekem nincs ennyi játékidőm. Lehet, hogy most lesz, majd meglátom. De a lényeg, hogy a mechanika következő, jön egy teljesen totál közönséges szellem, ami el akarja vinni ezt a kis nyomorultat, és ugye a szellemek leülésének alapmechanika egy rávillog szavakúval, mert van egy ilyen zseblámpád, amely jól megvillogtak, hogy elkezd kovágni, mert nem látnak, kérdeztek, hogy a szellemet miért vakítja el egy villanás, mindegy elvakítja, és addig őt fel lehetne porszívózni. És mit csinál ez a kis nyomorult? Felkapja a kis gombát, és maga elérántja minden alkalommal, amikor vakuzol. És el akarja vinni. És ugye csinál egy ilyen portált, és ki akarja vinni, és akkor checkponttal indulsz újra. A gyerekem meg úgy kezelte az egészet, mint a szellemek el akarnának rabolni egy ilyen kisebb gyereket, akit meg akar védeni, és mindent megtett, és ő találta ki, hogy hogyan lehet megállítani a szellemet, tehát hogy hogyan lehet elérni azt, hogy mégis meg lehessen vakuzni. De egy ugyanilyen érdekes mechanika volt egyébként benne, ami szintén kurva egyedi, volt egy ilyen dino múzeum a szállodán belül, ilyen csontvázakkal. Nem tudom, hogy arra emlékszem. A helyszínekre emlékszem. Egy ilyen nagy T-rex csontvázzal harcolsz, és ugye úgy van a bordájában benne a szellem belül, hogy nem tudod megvakuzni. És ugye próbálsz a letaposó lábaival ellépni, mert óriási csontvázról van szó, minden megteszel, hogy eldodzsolj előle, és ugye a megoldás pedig az, amire szintén a kisfiam jött rá, 7 évesen, hogy a Guigira, ha rátapos, az ugye ilyen nyúlós takonyból van. Akkor beleragad a lába, tehát szétkerülik a nyomorult, de ilyen ragasztóként legalábbis, és így húzza fölfelé, és amikor így fölfelé húzza a lábát, akkor rá lehet vakuzni, mert akkor felfedi ugye azt a területet, amire rá tudsz vakuzni. Tehát az a lényeg, hogy be kell áldozni az egyik karakter gyakorlatilag, mert milyen ritkez a mechanika, nem, hogy az egyiket be kell áldozni, és amíg vele vergődik, addig a másik meg tudja sorozni, és meg tudja vakuzni. Fantasztikus. Tök fantasztikus. De mindegy, ez csak egy kitérés volt, megint egy régebbi játékra, mert mindenki úgy, hogy a Nintendo-nak kis 20 perces esszé. Ezt már megszokták a hallgatók szeretettől, amikor esszé, ezek az mindig minimum kis. A kis esszé az 20 perc, a nagy esszé az 3,5 óra. Rendben. Következő játékunk, ami ebben van, nem próbáltam ki, viszont a grafikájáról tudok elég sokat beszélni, mert nagyon tetszik. Ez a Hi-Fi Rush nevezetű Xboxon érkező exkluzív cím. Végre egy exkluzív cím az Xboxon. Örülünk! Hát nem exkluzív, mert van PC-re is, de igen. De Xboxon minden úgy exkluzív, hogy van PC-re. Úgy értem, hogy exkluzív, hogy nincs Nintendo-ra megnézni? Nincs, egyelőre nincs. Ez is egy olyan trükk volt, ami mint a Nintendo-s előadás, hogy beentették az Xboxos eseménye, és akkor le is lehetett tölteni. Ez egy olyan játék, ami elvileg egy akcióplatform játék. Ilyen bajom lett a szerű. Csak, hát nem, az a benne a lényeg, hogy zenére időzítve kell. Kell időzíteni egy csomó mindent, és a pályák is zenére pulzálnak, tehát a platformelemek is zenére jelennek meg, stb. És van egy ilyen nagyon faza kis kartúnos grafikája, ami az egészben a meglepő, hogy ezt a Mikami csinálta, a Shinji Mikami a Tango Gameworks-től, aki azért általában ilyen horrorjátékokat csinál, és már annó bejelentették, hogy ők szeretnének csinálni egy ilyen kicsit függetlenebb, kis költségvetésű akciójátékot. Aztán nem tudta senki, hogy ez lesz, és senki nem gondolta, hogy egyébként egy ilyen ritmus akció kaland platformjáték lesz. Azonnal letöltöttem. Egyébként nagyon tetszett, ugye ingyenes Game Pass-em. Igen. Hogy hát a Game Pass-ért fizetsz, de hogy a letölteni, ugye értem szemben. Igen, ezt így fogjuk fel ilyenkor, már a meccet és nekem egyetlen egy pici problémám volt vele, egyébként az újságírók nagyon-nagyon szeretik, és egy ilyen nagyon jól értékelt játék, tehát az Open vagy Metacritic-et nézed, akkor ez is ilyen 9 körül áll, hogy nekem pont nekem az a jó ritmusjáték, és ezt én annak próbáltam kezelni, mikor a ritmusra nyomkodom a gombot, és nekem sem ritmusjátéknak nem működött külön, sem akciójátéknak külön, viszont ha működik, és jól csinálom, akkor minden a ritmusra történik, csak valahogy nem a ritmus, nem tudtam elkapni ritmust, akkor mondjuk így. Most ez az játékhibája, vagy az enyém, azt nem tudom, a Grettel beszélgettem, és mondta, hogy ő is inkább akciójátéknak játszotta, és tök jó volt, amikor így a zene is asszisztált hozzá. Úgyhogy tök jó kis meglepetés játék, nagyon sok ilyet várnék a Microsofttól, ha már AAA-ben nem nagyon tud villantani az elmúlt két évben. Úgyhogy, a humora szerintem, a vizuális humora nagyon tetszik. Igazából vizuálisan szerintem remek. Platformjátéknak egyébként aránylag egyszerű, akciójátéknak nyilván nem egy Bajonetta, de úgy működik, meg jól néz ki. Tényleg, hogyha ilyen játékból lenne két havonta egy Xboxra, akkor sem érezném azt, hogy most ehhez kell 87 ezer teraflops, ja. de hogy legalább így a Game Pass az így hozza azokat a váratlan, meglepő és nem rossz játékokat, mint amilyen a Hi-Fi Rush, úgyhogy tökre örülök, hogy a Mikamiék ezt megcsinálták, annak annyira nem, hogy azóta elhagyta a Tango Games Workshop, de erről majd még beszélünk. Igen, szép és váratlan. Szerintem kifejezetten jó grafikájú, jó kinézésű játék ez a tudsz nekem, mert nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy ilyen játszható animé. Tetszettek ezek az elejé időzítések, de egy centit nem játszottam még a játékkal, tehát mire pont dögrogásom volt a PC-m, én is PC-n fogom valószínűleg játszani, a végre majd ki tudom gyilkolni ugye a 4K-s tévére a képet, most pont sikerült még az adás előtt azzal szórakoznom, hogy mondjam, ha összeraktam most a gépet, ugye, mert a videókártyát külön szállítottam, mert nem szerettem volna, hogyha mondjuk a, tudjátok, ezek a nagyobb videókártyák, hogy direkt nem mondom ki, hogy melyik. Igazából ez olyan méretű, hogy ha a gépbe szállítod és dobálják, akkor kiszakítja a slotot. Tehát így igazából ezt nem tudom mivel rögzíteni. Úgyhogy össze kellett rakni, úgyhogy a tesztnek próbáltam betölteni a... Röhögtél volna, mert te imádod, amikor PC-vel itt szenvedtem a Squadronszal, emlékszem, úristen, mi ez? És igen, tehát ez a, azért az nem az egykábeles PSVR 2, tehát hogy bedugod és megy, ott azért voltak difficulty-k. De a lényeg, hogy itt is fogtam, próbáltam beváltani, ezért kirakni, nagy ezen áttettem a jó, azért nekem bonyolult a konfigurációm, 3 darab monitor, azok full HD-sak, meg van egy VR rajta, meg plusz van egy 4K-s OLED, és igazából ez a TV, és igazából próbáltam átküldeni úgy, hogy közben itt a többi monitoron futtattak más tesztek, de ez sikerült úgy beállítanom, hogy most így valahogy az összes monitoron keresztül lógott a kép, és így nem tudtam még a benchmarkot se lefuttatni rajta 4K-ba. Úgyhogy a PC-n azért mindig megvannak ezek, tehát azért annyira nem kellemes PC játszani, de hogy egyszer beállítod ezeket a dolgokat, akkor azon a legszebb. Szóval, ha beleölöd azt a két szűk napot, akkor fogva, amíg nem jön a következő Windows update, amíg stabilan kiválóan lehet futtani. Nem nyilván meg lehet oldani, majd megnézem, hogy lehet letörölni a konfigurációs fájlát, melyik az a fájl, ugye, amit le kell törölni ma az, hogy visszaálljon kibaszott Full HD-re, vagy letiltom addig azt a monitort, és akkor kénytelen. De az volt a vicc, amikor elnyitottam a Full HD monitoron, akkor is ilyen kilógó 4K-sba kezdte el berakni, mert ablakmódba hagytam én állat, és nem full screen módba, és így nem állítja vissza a felbontást, úgyhogy mindegy, ezt így gyorsban akartam még így reggel, ugye hát tegnapi napot végig aludtam a jetlag miatt, de a lényeg, amire ki akartam lyukadni, hogy én is PC-n fogom valószínűleg ezt kipróbálni, illetve a következő játékot is, mert ugye kb. Ennyi volt a Hi-Fi Rush, ez pedig az Atomic Heart nevezetű játék, amiről én rögtön az első gondolatot közvetítem. Emlékeztek talán egyik előző Other Side-ban beszéltünk már az Atomic Heart-ról. Nagyon vártad. Igen, és arra kértem a nézőket, hogy ne szankcionálják a játékot azért, mert orosz. Most, mint hogyha valami proféta szólt volna belőlem, bár őszintén szóval nem volt túl nehéz összerakni ezt a képet. Valóban próbálták bojkotálni a játékot, és erre a játék zeneszerzője ajánlotta fel a teljes bevételét az ukrajnai háborús menekülteknek a javára. Egyébként egy Game Pass-os játék ez is. Igen, tehát ráadásul úgy, hogy ez a játék nem különösebben veri szét a pénztárcadat, hogyha meg akarod venni. És hát ez rettentő szomorú nekem, hogy összekeverjük ezt a két dolgot. Tehát pont egy játékfejlesztők a büdös életben nem menne. Jó, de mondj ma egy olyan játék megjelenést, egy olyan film megjelenést, egy olyan mozitrélert, ami után nem lesz 10-ből 2 petíció. Tehát, hogy ma már minden baj. Tehát, hogy... Foglalkozzatok az életet. Foglalkozom. Igen, nem. Ezeket én leszarom, ezek mellett elmegyek. Engem az, hogy játék jó legyen. Ha jó, akkor ajánlom. Ha nem jó, akkor nem. Ha Tehát, hogy tényleg már minden, tehát már nem lehet Star Wars-ot csinálni, már nem lehet drámát csinálni, már tehát így... Nem, de toxikus lett a közönség sajnos, és nagyon, nagyon szép van válogatva, és nekem az sem nagyon a szívügyem, hogy magukat, mit tudom, 20 évig YouTube-on játékokat tesztelő emberek már szakértőnek gondolják magukat, és olyan dolgokba szólnak bele, meg a fejlesztőt személyesen küldik el a parfenéken, úgyhogy hozzá se szagolnak az a tudásszinthez, amit éppen kritizálnak. Nyilván megtehetik. Én már nem tudok kritikát hallgatni, egyébként se filmről, se játékról, mert egyszerűen... Hát meg kell találnod azt a forrást, aki neked hiteles, és akkor semmi gond nincs. Nem akarsz csinálni YouTube csatornát? Nem. De térjünk vissza a játékra, szerintem az érdekes. Igen, térjünk vissza az Atomic Heart-ra. Én PC-n néztem meg, illetve hát az új PC-n néztem meg, nyilván minden szal bekapcsolva, és megnéztem a öcsémnek az Xbox-án, és azt tudom mondani erről, hogy hát szóval meglepően kevés volt a különbség ahhoz képest, hogy papíron meg beállításokban milyen sok. Technikailag a játék jól futott mind az Xbox-on, mind a PC-n. Voltak újságírók, akik valamit kritizáltak meg a technikai részében is, de szerintem az, hogy ez a stúdió azért, tehát ekkora játékkal nem nagyon jelentkezett még, ahhoz képest technikailag eléggé rendben jelent meg a játék. Szerintem technikailag és design szempontjából semmi baj nincs vele, már mint kinézett. Igen, a gameplay az már egy másik történet. Ugye, én pont az lett, amit vártam. Tipikusan az az orosz-ukrán fejlesztés, ami az összes, vagy legalábbis nálam, nekem az a tapasztalatom, hogy az összes ilyen játékra igaz, legyen szó egy Metro, vagy Stalker, igen. Egy... Igen, a Metro az jó analógia. Ez a majdnem jó. Igen, nagyon közel a jóhoz. Kicsit jobb, akkor már jó, de pont annyira nem jó, hogy már egy kicsit így keserű a szádíze, és ők akarnak csinálni egy Bioshockot, ez tisztán látszik az egész játékon, de nem olyan jó vele játszani. Vannak benne jó megoldások, szép dolgok, klasszul néz ki, jó a design, jó a millió, jó a világ, de valahogy megint ez a, tényleg nincs erre jobb szó, ez a majdnem sikerült. Igen, benne van az erős karakter, ami ugye benne van egy Half-Life-ban, csak pont az a zsenialitás nincs benne, miatt a Half-Life-ot szeretjük. És nekem is ez volt az érzésem, hogy nagyon hosszan felvezeti. Nem akartam azt a szót használni, hogy felszopja a történetet. Ugyanakkor viszont, amikor valóban elkezd a dolog működni, akkor egy közepesnél kicsivel jobb FPS-nek érzed. Én imádom ezt a dizájnt, mert ez az olasz Art Deco, ami a mi gyerekkorunkat is nagyjából meghatározta, nyilván nem robot szinten, hanem azok a színek, tudod meg, az a május első jellegű felvonulás az elején, meg ezek az épületmotívumok, amit persze túltoltak, meg ugyanazok a béna ilyen zöld alapozású falak, aminek az alja zöld, a teteje meg ilyen sárgás, ilyen kórházfal, tudod, így lepusztulva, ami gyerekkorban minden rendben. A külsőségek azt szerintem teljesen. Kurva jól néz ki. Elképesztő a dizájn. Ez a rész, ez annyival magasabb szinten van, mint a játék, hogy hihetetlen. És nem azért, mert a játék rossz, hanem a Metro analógia, az is nem ilyen. Elég jó. Igen, végigjátszod, a Metrót is végigjátszod, az Exodus-t, a technológiája, a sztori egyes elemei, illetve amiatt, hogy azért egy etetős jó játék, de ott is mindig úgy beleúsz egy kicsit, meg úgy beleszürkülsz egy kicsit a dologba, mert valami mindig hiányzik belőle. Ugyanez van itt is, hogy ez egy ilyen 7 pont körüli játék, nem tudom. Annyikat is kap egyébként, kicsit talán többet, de tényleg egy olyan, mint egy ilyen közepes Bioshock klón. Ugyanazokkal a mechanikákkal próbál appellálni egy csomó ilyen képesség szinte egy-egybe másolja a Bioshockot, de valahogy nincs úgy összefűzve, hogy ott a folyamatosan, mint a Metroidban, hogy folyamatosan jött új és új mechanikák, új lehetőségeket is nyitnak ki, és az, hogy most a robotot lefagyasztom, vagy leáramozom, az ellenfelek száma se volt túlságosan sok. Amiatt így sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindig van bennem, hogy majd a következő nagyon jó lesz, és a következő mindig pont így el lesz kicsit rontva valahogy, és nem tudnak ebből így kiugrani ezek a stúdiók, de lehet, hogy ez csak ilyen rossz megérzés, vagy... De nem lesz igazad, mert ugye ez az első ilyen nagy játék, amit csinálnak, és az a vicc, hogy ezt a világot ők már korábban megalkották, kezdett pont egy általam követett youtuber, a Verdo Benjo-nak a videójában, ugye csinált egy ilyen vírus jellegű videót, hogy Atomic Heart-ot játszok VR-ben. Nyilván meg lehet oldani Vortex-szel, meg egy csomó ilyen cuccal össze. A gép legyen a talpán, ami elviszi a hátán, ugyanúgy, hogy megvan már oldva a Cyberpunk is, gyakorlatilag leolvad még a hűtőszekrénytől is elszívja az áramot a géped, 1000 wattos tápegységgel, bazd meg, hogyha normálisan akarod futtatni. Megoldható, de nem erre gondolt Berto Benzsó, hanem képzeld el, hogy az a stúdió korábban csinált egy ilyen Brookhaven Incident klont VR-ba, ami ugyanazt, hogy tudod, állsz egy helybe, és akkor ilyen vévekbe dobja rád az ellenfeleket. Le kell ülni, következő pálya, és fegyvereket tudsz upgrade-elgetni. És képzeld, de ugyanazok az ellenfelek, ugyanaz a kis troll, ardekó kinézetű körfű rész, ami szalad, és a fa helyett a csávó lábát vágja át, mert az egy favágógép, meg ugyanazok a robotok, ugyanazok a helyszínek, ugyanazok a helyszínelemek, csak egy helyben állsz, és igazából lövöldözöl. Mm. Tehát már nekifutottak ennek a világnak egyszer egy ilyen egyszerűbb játékba, tehát egy nagyon egyedi ilyen is nagyon jól megalkották, és most ugye akartak egy nagyobb játékot, és látszik, hogy nagyon sok mechanikát, hogy ez az autós közlekedés, meg az egész világ jelleg az ilyen, egyrészt a Bioshockból táplálkozik, amiatt, hogy mindenki rámondja a Bioshockot, azért, mert a Bioshock volt az első ilyen ardekó shooter, ami ennyire bevállaltan ardekó volt. Hát ott is ugyanúgy tudod, bal kézzel csináltál, valamit jobb kézzel. Igen, mondjuk a mechanikában is sok hasonlóság van, de inkább a Half-Life-ra emlékeztet a játék összességében, a kettőre. Annál se jobb. Nem, sajnos rosszabb. De igazából a Half-Life 2 szerintem nagyon jól sikerült játék volt. Ez kicsit nekem ilyen Netflix analógia, hogy ilyen Game Pass-a jó, van egy ilyen kifejezés, amit mostanában sokan használnak, és ez tipikusan az a játék, amit Game Pass-en letöltöd, játszol vele X órát, ha nagyon belefeledkezel, akkor végig tolod, ha nem, akkor meg volt 5-6 óra, amit aránylag kellemesen töltöttél, de nem vagy rohadt ideges, hogy elköltöttél 23.000 forintot ezért a játékért, és akkor ebből a szempontból szerintem tök jó, tehát hogy a Game Pass-nek egy tök jó library terméke, de összességében sajnos. Hát a 7 pont azért nem olyan rossz dolog, maradjunk annyira. Nem. Kalisztónál jobb szerintem. Jobb szerintem is. Egyébként jó dolog 7 pontos játékokra fintorogni. Tehát most azért én nem hiszem, hogy gyerekkorunkban... Sokkal jobb így egyébként, hogy Game Pass-en veszed meg, mert 24-25 ezer forintos játék. Tehát akkor lehet, hogy másképp fintorognál. Igen. Ez így szerintem jó. A Focus Home adja egyébként ki, ami nem egy nagy kiadó, tehát nekik ez egy nagy megjelenés. És például szerintem sokkal jobb, mint volt a Biomutant, amit ugyan sokan vártak annó talán tavaly, vagy talán jelent meg. Hát, ez egy ilyen ígéretesnek tűnő játék volt. Ez az ígéretesnek tűnő játékokból a jobbik fajta szerintem. Igen. Hát szerintem is teljesen vállalható első nagyobb játék. Szerintem egyszer végig játszani érdemes. A világa az nagyon-nagyon szuggeszív. Nekem engem nagyon behúz a világ rész, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen vizuális hatás vár a következő szinten. Elég repetitív sokszor, és valóban ez a orosz jelleg benne van, hogy megvan az erős karaktere, ami miatt szerethetsz valamit, viszont azért néha ledob a hátáról, amikor kicsit olyan fapad a dolog. Tehát ez, én körülbelül ennyire számítottam, nagyon vártam, nem csalódtam benne, mert körülbelül azt ennyire számítottam egy ekkora stúdiótól. Tehát reálisan kellett látni a játékot. Mint nem indie, mert ugye a Focus adja ki, de mint egy kis stúdiónak az első nagy terméke. Így szerintem ez egy gyönyörű kezdet. Én azért remélem, hogy jobban fog menni, mint a Callisto. Megérdemelné. Meglátjuk. Különösen azért, mert szerencsétlen oroszokat már mindenhonnan rúgdossák. Tehát most így a fejlesztőben miatt tökömet tehet egy háborúról, tehát így ez ilyen butaság. Tehát ezt a kettőt nem szabad összekötni szerintem. Egyáltalán nem. Szerintem a játékosok 97%-a se tudja, hogy ez egy rossz játék. Hát ha ránéz és nem tudja, akkor szerintem eddig az elkezdődő 20 évvel egy másik csatornát nézett, nem a világot. De addigra már megvettem. Oké, ugorjuk is a következő játékra, a Fire Emblem Engage, ezt csak te próbáltad. Ezt csak így betettem, én nagyon szeretem a Fire Emblem sorozat, ez egy Nintendo exkluzív sorozat, ez egy körökre osztott harcrendszerrel rendelkező egy ilyen fantasy játék. Én imádom, és hozta azt, amit az eddigi Fire Emblem, erről nem akarok tényleg sokat beszélni, mert aránylag még Nintendo-n belül is egy rétegjáték. Aki imádja a körökre osztott stratégiai játékokat, szereti a fantasy-t, az imádni fogja, mert túlnőtt azért kicsit önmagán, itt most már világokban mászkázva vannak ilyen mellék szálak, tudsz horgázgatni, növényeket gyűjtögetni, és a többi, tehát kicsit kitágult a maga a világ. Benne horgászni, az biztos játszani fog vele, szereti, ha lehet horgászni. Azt is lehet benne, de egyébként és baromi jól néz ki, tehát ez is Nintendo Switchhez képest egy brutál jó kinéző, jó dizájnú stratégiai játék, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Ami viszont tök nagy meglepetés volt, és erről sem sokat akarok beszélni, csak tényleg meglepetés volt, ez a Harry Potter Hogwarts Legacy című nyitott világú Harry Potter játék. Elég egy tar volt. Hát elment belőle 12 millió, azt hiszem. De azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon megérdemeltem, mert ez tipikusan annak a példája, amitől ez biztos, hogy nem vártad, ezt az Avalanche stúdió készítette, és ez nem az az Avalanche stúdió, aki mondjuk a Just Cause-okat csinálta, hanem ez az az Avalanche stúdió, aki annó még a Disney-nél csinálta ezeket a kis figurás játékokat, hiszen Disney Infinite volt a neve, és akkor ugyanúgy, mint a Skylanders, ilyen figurákat tudtál venni, és ha rátetted egy kis táblára, akkor megidéződött a Jedi, meg az épaktális karakter. Úgyhogy nekik az első igazán nagy játékuk, Unreal Engine-nel dolgoztak, de csináltak egy kifejezetten gyönyörű, ha én nagyon szeretném Harry Potter világot, akkor azt mondanám, hogy egy nagyon autentikus, nagyon kidolgozott Harry Potter világot, gyönyörű környezettel, egymillióféle ilyen vizuális mód van benne, van a 30 FPS ray tracingtől a performance-on át minden, azt hiszem, hogy 4-5. Nagyon nagy egyébként a gap a ray tracing és a performance mód között. Van egy balansz mód, az szaggatított, úgyhogy én végül a ray tracing módot választottam, és megelégettem a 30 FPS-sel, mert annyival szebbek voltak az ilyen belső terek, főleg egy kastélyban. Itt-ott azért meg-meg retszen. Érdekes, hogy pont nem a külső környezetben akad le a rendszer, hanem főleg bent. De egy tök jó harcrendszerű, tök jó küldetésekkel operáló, puzzle-ökkel tarkított, nyitott világú játék, kicsit olyan, mint a Fable, így simán nem tudnám képzelni átdizájnolva ezt egy Fable játéknak, amiben varázsolsz, és jönnek a szörnyek, és, és ilyen tök jó, mert ilyen egyre több varázslatot van, azokat különböző lérekbe el tudod tárolni, összesen 4-be, és 4x4 varázslatot tudsz betározni, és azok között tudsz váltogatni, és akkor olyan a szörny, kirántod a kezéből a fegyvert az egyik varázslattal, magadhoz rántod a másik varázslattal, aztán rávarázsolsz egy tüzet, hogy fölgyulladjon, aztán ha ezt fejleszted, akkor már nem egy embert húzom magadhoz, hanem kettőt. Tehát tök élvezetes benne minden. Igen, most elmondom, hogy milyen klassz szadista. Akár. Hogy van a macskád? Remekül, hazajött a kórházból, szerencsére. Miután felgyújtottam. Úgyhogy, ha valaki szereti a nyitott világú játékokat, és nem annyira szereti a Harry Potter játékot, még akkor is érdemes ezzel egy próbát tennie, mert egy tök jó játék. Úgyhogy ez nekem az év meglepetés, és valószínűleg nagyobb meglepetés nem fog érni, mert én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen jóval átlag alatti játék lesz egy kezdő stúdiótól. Most a kezdőt nevezzük azért kezdőnek, mert hogy azért tényleg ilyen nagy volumen a játéka nem volt, de működik, jól megcsinálták, jól összerakták, vannak nyilván gyermekbetegségei, meg nyilván egy csomó mindent, egy csomó open world játék jobban csinál, de amit tud, azt tudja. Jó szinkron, jó karakterek, gyönyörű arcmimikák sok helyen, szóval majd nézzél rá egyszer. Elnézek, úgyhogy, én nem vagyok sem Harry Potter rajongó. Igen, mondom, ez szerintem működik anélkül is. Úgyhogy szerintem jó cucc. Nem akarok győzködni senkit, mert tényleg nagyon sokan megvették. Megérdemli az eladásokat. Úgyhogy ez volt a látványban nekem is tetszett egyébként, meg látszott, hogy technikailag is elég rendben van. Nekem egyébként engem egyébként riaszt ez a fajta dolog. Nyilván kis stúdiók szeretik ezt csinálni, hogy ahelyett, hogy adnának két módot a játékosok kezébe, így kiadják a konzolok tulajdonosoknak, hogy akkor hat közül válaszolnak, mint a PC lenne. Tehát így ez annyira konzolidegen ötlet, ez már az izébe se tetszett. Hát de ilyen volt a Final Fantasy igen. Hát ez ott is gáz volt. Tehát, nem ezzel nem lenne gond, hogyha jó működne, csak egyszerűen még nem tudtak. Tehát annyira szép a játék sokszor, én megértem, hogy így nem feltétlenül tudták szára optimalizálni, nem tudom mekkora csapat ez. De már jött ki percs, és azért javulgat, meg foglalkoznak vele. Hát minden. Az eladások miatt fognak is, tehát... Hát csak az olyanok, mint te, akik azonnal játszani akarnak mindennel, és nem tudnak várni fél évet, érted? Azoknak gond lesz, hogy meg kell várni a javításokat. Emlékszem, az Elden Ring is az elején nem futott igazán jól, mondjuk PlayStation, aztán megjavították. Igen, de sokkal jobb, hogy most itt-ott szaggatgat, mint hogy mondjuk a játékmechanikák nem működnek, mint mondjuk a Kalisztóban. Igen, ott azon túl, hogy néha bebeszaggat egy olyan területen, ami egy kastély, és ami tulajdonképpen egy ilyen social hub, ja. Ott annyira nem izgatott. Kint a harcban, meg ilyenekben nem nagyon volt probléma. Tehát ahol fontos, hogy jól fusson, ott jól futott már. Lehet, hogy egyébként PlayStation ezt nem csinálja, olyan Xbox Series X-en játszottam, és ott voltak ilyen problémáim. Performance mondva tök jól futott, csak akkor meg látványosan csúnyább volt, és azért ez a világ meg pont akkor tud magába szívni, hogyha ha jól néz ki, úgyhogy inkább azt a kompromisszumot kötöttem meg, hogy 30 FPS-sel tolom, és rétrészik, hogy csillogott a karakterem csizmája. Fantasztikus, hogy megcsináltad a rétrészelt napfény, és minden. Igen, nagyon. Úgyhogy jó cucc, próbáltok ki, tényleg. Magam is meglepődtem, hogy mennyire nem rossz. És hordjatok utcán Hogwarts-os baseball sapkát, mint lenne. Következő rovatunk mit néztünk, hát nem ebben a hónapban, nem, most súnyom, mi próbálunk, tehát mit néztünk ebben az időszakban? Sasa, milyen filmet emelnél ki azok közül, amit láttál? Emelj ki, én is egyet. Csak én rengeteg filmet láttam, szinte mindent, meg ugye én tudod, művészfilmeket is nézek, meg Mubit, elővezető vagyok, meg minden. Igen. De ugye összekacsintottunk, hogy beszélhetünk kicsit az Avatarról, amit valószínűleg meg nem feltétlenül fogom ütni. Beszéljünk az Avatarról, ami megcsinálta azt, hogy 2 milliárd 400 millió körül tart, azaz minden idők harmadik legtöbb bevételt hozó filmje. Magyarországon több mint 2 milliárd forintot termelt, amivel megdöntött minden bevételi rekordot, nézettségi rekordot nem, mert ugye drágábbak a mozi jegyek. Igen. És nyilván a sztoriba bele lehet kötni, nem akarok senkit, de az első sztoriába is bele lehetett kötni. Szerintem, amit a Cameron kitalált, hogy ő így világokat próbál megmutatni, az benépesíteni, és abba beletenni, nevezzük egy alibi sztorinak, abban szerintem zseniális, abban már annyira nem, hogy azért az Avatartól, vagy a Camerontól, ha megnézzük a fő műveit, akár a Terminátor 2-t, akár az Abyss, igen, de ez Alien második részét, azok azért sokkal többek voltak néha annál, mint puszta akciófilm. Itt nekem egy ilyen tök jó David Attenborough film volt, amiben történtek dolgok. Igen, igen, kicsit. Én IMAX-be láttam 3D-ben, de azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően néz ki. Azután megnéztem egy csomó dokumentumfilmet, hogy konkrétan itt szinte minden CGI, de szinte minden CGI. Azon csodálkoztam, hogy mondták, hogy a színészeket merültették medencébe, meg ilyesmi a mokep miatt, de azt nem olyan szépen. 9 percig kibírta a két Winslet. Egészen biztosan nem, én búvárkodom, és ez biztos, hogy nem igaz, ez tipikus marketing bluff. Gyöngyhalász, ott van, mutatják, lehet, hogy 7,5, most nem akarok hülyeséget mondani, az de fönt valamikor lemerül, és megcsináljátok, tanítják őket 6 hónapig. Én elhiszem, tudom, ismerem a búvár tréninget, meg az egész kiképzést, mert végigmentem rajta, de ez csak úgy lehet, hogy rend egy regulátorral illegeztették különben az életben. Fönn, átküldöm, vágatlanul van fönn, úgyhogy hajlamos vagyok elhinni. Biztos, hogy van. Volt, aki 2 percig bírta, volt, aki 3, volt, aki 7. Nem ez a szám szokott kijönni, amikor én teljesen lehűltem ezen, hogy úristen, amikor nekem ad is búvár. De úgy, hogy az első, mikor először megpróbálták, akkor 1 percig se bírták, tehát tényleg szopadták őket. Tehát rengeteg ideig készült a film. Tehát ilyen 4,5. Igen, sok ideig volt úszkálni. Ami szerintem elképesztő, hogy tényleg ahogy kinéz, minden élő világ, minden élő lény, a víz, ahogy rendelve van. Figyelj, az első olyan filmben se animáción, se a modelleken, se az effekteken nem bukik le, hogy ez CG. Tehát ez az első olyan CG film, szerintem, ami úgy, hogy nyilván nonsensek ezek a kék színű figurák benne, de... Most persze ezt kitalálta aztán ilyen. Igen, nyilván ekkor van felépítve az egész. De mondjuk az állatvilág, az még a mozgása is, meg minden, sehol, végignéztem én is a filmet IMAX-ből, 3D-be, középről, a létező legjobb körülmények között, Magyarország legnagyobb IMAX moziában, és nem mondom ki a nevét, szerintem ugyanott láttuk. És igazából... Kettő van összesen, egy van összesen, úgyhogy nem egy, a legnagyobb, tudod, egy. Nem tudtam, hogy nincs másik. A lényeg, hogy fantasztikusan néz ki a film. Tehát, igen. Nyilván, a sztoriról nekem is tök ugyanaz a véleményem, hogy de ezt egyikünk sem várta, hogy most hirtelen valami nagy megfejtéstől kamerán. Igen, de jól akartam magam érezni, tehát mozi élményre vágytam, és ezt megadta. Meg ez egy igen, ez egy... Azon, hosszú volt, ennyi. Azok kívül azért van egy elég értékes ilyen környezetvédelmi üzenete is a filmnek. Az volt az előzőnek is. Igen, de itt most tudod, ilyen nagy akvatik ember. Kamerun, tehát ilyen karriánálokban merül, meg egyéb tudod, ilyen nagyon... Meg a Titanichoz is lemerül, tehát hogy így belevágja a fejszét. Nem egy szájhős, ő valóban van kötődés a tenger élővilágához, és ezt nagyon szeretettel tálalja ebbe a filmbe. Tehát baromi jók voltak benne a kitalált állatok, a kis misztikus szál is jól működött benne, de igazából szerintem is ez egy borzasztóan technikailag jól megcsinált, szerintem megint nagyon szintet lépő dolog, mert semmilyen film nem néz ki így 3D-ben, mint az Avatar 2. A hát plusz frémek miatt, tudod mi az érdekes? VR élményem az volt. VR élményem volt. Nem volt zavaró a high frame rate, ami azért a Hobbitban zavaró. De nem csak az, eddig nekem a 3D-ben, sima 3D-ben moziban, pont az a zavaró, hogy ugye megvan a sztereoszkopikus látás, mint a VR-ben, csak ugye nincsen meg a frame szám. És hogyha mondjuk 24 kockával valami sztereoszkóp, és mondjuk az közelülsz, akkor az kurva szar. Mert hiába adja meg a térlátást, a valóságot nem ilyen felvillanásokban látod. Tehát a folyamatos mozgáshoz szerintem 3D-ben kurvára nem elég sztereoszkópikusan 24 frame, és ez most szerintem egy nagyon nagy szintlépés volt. Mit fanyalogtak, hogy csak ennyi, hogy több frame, mert már a Hobbit is izé túl több frame. Nem, itt az volt a lényeg, hogy sok frame és rendes 3D, tehát nem ilyen utólagos 3D. Igen, de ez Cameron ebben zseni, tehát a 3D-t ő tudja jól használni, mert az Avatar 1 is jól működött, és ott még nem volt high frame rate. A Sharknado az is zseniális volt. És a, még egy volt, ami jól működött, és aztán nálam itt meg is állt, az a gravitáció eleje. Az eleje, igen. Igen, igen, de ez itt... És nekem azt tetszik, hogy azért mindenki mondta, hogy a mozinak vége, meg hogy a streaming, meg minden, most látjuk, hogy a streaming azért küzd az életéért. Igen. Látjuk, hogy a mozik azért életre keltek, és bár nem hoznak sokszor olyan számokat, mint elvárják tőle, de azért egy Cameron például megint meg tudta csinálni azt, hogy behúzott annyi embert a moziba, amire az Avengers óta nem volt példa. Plusz bemutatták nagyjából az után 2 héttel, vagy 3 héttel a Titanicot újra, amelyik még 30 milliót összekapott. Meg egy ilyen filmet, amit régebben adtunk, tessékból nézik. Úgyhogy ebből a szempontból le a kalappal. Meg tudtam neki bocsátani a sztori gyengeségeit, de tényleg én úgy ültem be, hogy basszus, akarok látni egy jó új világot, és el akarok benne merülni, és azt megcsinálta a Cameron. Azt megkaptam. Kicsit sajnálom, hogy amiket mondjuk a Terminator forgatókönyvbe bele tudott tenni pluszba, meg ilyeneket, azt ide nem, de... Más az energiája szerintem itt ebben a dologban, nem is akar, szerintem azt. Brutál nehéz lehet leforgatni, hogy igazából szinte csak green screen előtt állsz, és nem is értem, hogy ez az állat honnan. De a Grinskin előtt nem is lesz senki. Úgyhogy, ha nem vártok tőle sokat, mint történet, akkor szerintem, mint mozis élmény. Ez a legjobb vidámparki látványosság a moziba ebben a pillanatban. Szerintem igen. Ryan De Palma szavaival. Sokkal jobb, mint a hangja. Kvantumánia. Igen, szerintem arra ennyit is tudunk mondani, hogy jól néz ki, meg egy teljesen közepesnek elfogadható, egyszer nézhető Marvel film, de nem történt semmi. Úgyhogy én még láttam egyébként rengeteg filmet, de... Én is nagyon sokat mondjam ilyen szuperhősöket. Én nem néztem meg sajnos mást. Illetve még egy dolgot azért, egy dologról beszélni, pár gondot, ez a Last of Us. Még nem ért véget. Még ne egy, igen. Jó, hát akkor mondjuk azt, hogy eddig jó, aztán majd beszélünk róla, amikor legközelebb. Igen, eddig kifejezetten jó, úgyhogy majd amikor lesz, akkor szerintem csináljunk egy ilyen hosszabb, 20 perces cuccot. Amíg a végére érünk a Last of Us sorozatnak. Oké, akkor nézzük meg szerintem most a híreket, és aztán ráfutunk a fő témánkra. A témára. Folytatnám. Nézzük, nagyon sok hírt szedtél össze. És nem sokat, csak leválogattam azt hiszem 10-et. Hát annyi minden történt, hogy még az is sok. Nekünk el fog fogyni az adásidő. Okay. Igen, igen. Lesz, ami rövidebb, lesz, ami hosszabb. Így van. Az elmúlt hónapok legfontosabb történései címszavakban 10 000 főt elbocsájtott a Microsoft, és több stúdiót is érintett, 343, Bethesda, stb. Hát szerintem ez nem ért váratlanul, miután úgy tűnik, hogy nem nagyon akar túlzottan sok alkategóriás címet kipréselni a konzoljára. Tehát bejön szerintem be fog jönni az a nagyon rossz jóslatunk, amit mi is tartottunk, amikor elkezdte felvásárolni a nagy cégeket, hogy azért, hogy nem fognak hömpölyögni az alkategóriás címet. Nekem több problémám van ezzel a hírrel. Az egyik probléma az, hogy megint tavaly rekordbónuszokat osztogattak a Microsoftnál, és azt hiszem a Sting volt. Ez a korporát világban azért nem olyan vissza, sajnos. De ez egy dolog. Ami engem a legjobban zavar, hogy a Microsoft, míg után elvesztette az előző generációban nagyon csúfosan a harcot a PlayStation-nál szemben, akkor azt tűzte ki az ászlajára, hogy mostantól minden más lesz. Game Pass, stúdiók, exkluzív címek, stb. Ehhez képest? Megvettek egy csomó stúdiót, például a Bethesdát. És igen. És engem az zavar, hogy ezzel a állítsuk magunkat az ultra fasza új világ nézettel rendelkező kizárólag a gamingre fókuszáló most az Xbox divíziónál a Phil Spencerék millióbe, meg ebbe az új álcába, így bekerül egy ilyen buli, hogy kirúgnak 10 000 embert, ezeknek nem mindegyik volt ugye videójáték stúdióhoz kötött karakter, de sokan embert elküldtek a Bethesdától is. Ami engem azért zavar, mert olyan embereket is elküldtek, akiknek még nem volt idejük se bizonyítani, tehát, hogy ezt így nem érzem fairnek, tehát, hogy amikor volt, hogy mindenki azt mondta, hogy de jó, mert akkor most a Bethesdának milyen jó, mert most jött a Microsoft, és nem pénzügyet vontak össze, biztos volt ilyen is, hanem elkezdtek elküldeni kulcsembereket is, amiatt egyébként fejlesztésekkel is lesz problémájuk, mert ilyen lead designerektől kezdve lehet, hogy úgy húzogatták le őket, hogy ki a legdrágább, és akkor ész nélkül. Szóval nekem ez a koncepció nem tetszik, hogy beállítjuk magunkat ennek, meg hogy egy új világ, meg minden, és most már rettegek, hogy az Activision-t is felvásárolják, és kérjék a Blizzard felét, ha arról lesz szó, anélkül, hogy ezek mondjuk meg tudná bizonyítani, hogy mondjuk az Overwatch 3 egy jó játék lesz, most csak egy nagyon rossz légből vett példát vettem elő. Kicsit olyan, mintha nem tudnák, hogy mit csinálnak. Tehát megint ugye mert azt tökre megértem, hogy a 343 nem tudott a Halo óta szinte semmit csinálni, és ott várható volt egy tisztogatás, igen. Majd le kell építeni, vagy át kell szervezni. Ez egy tök logikus döntés, mert a stúdió sajnos arra, amire hivatott, arra nem volt képes. Onnit is egyébként jöttek el emberek, és kiderültek dolgok, hogy voltak olyan szerződései külső stúdiókkal, akikkel a Microsoft menet közben megszüntette a szerződését, és például hirtelen nem érkeztek asszetek, és a többi, tehát hogy ez is nehezítette a fejlesztés folyamatát. Nyilván ez nem mentesíti őket afelől, hogy azért 4 év alatt össze lehetett volna kalapálni egy FPS-t. De nekem igazából a leginkább ez fáj, hogy most egy Bethesdát miért kellett piszkálni, küldtek egyébként el a stúdióstól is, tehát a Starfieldet is érinti ez a dolog. Jó, hát a Starfield az szerintem nagyon le van maradva ahhoz képest, hogy most megint van megjelenési dátumunk, és igen. De nem látom egy semmit, ami annyira késznek tűnne belőle. Érjen meglepetést. Nem is ez a lényeg. Én szerintem ez így nem jó üzenet, hogy akkor most mi vagyunk mi? Mi vagyunk azok, akik újra kezdjük és segítünk, és felállítunk egy új világot, és mi leszünk azok, akik bár lehet, hogy nem lesznek olyan exkluzív címeik, mint a Sony-nak, de lesz egy csomó. Most ez nem... Tehát megint van egy... Volt egy kisebb visszaesésük egyébként, de azt hiszem profitban meg nagyon jól zártak, tehát nem indokolta igazából szinte semmi, csak ugye egy csomó cég a Covid alatt fölhízott, meg egy csomó cégnél ugye a felhőszolgáltatásra nagyobb igény lett, a Zoom-tól kezdve egy csomó, és hogy ez visszaesett értelemszerűen, és akkor emiatt valószínűleg vissza is kellett vágni. Kaptak egy e-mailt, hogy ennyi, aztán a Microsoft ezt alul is reagálta le, meg 2 nappal később, mint kellett volna. Mondjuk jobban csinálták, mint a Google, mert a Google-nél onnan tudtad meg, hogy kirúgtak, hogy a belépőkártyád nem működött reggel az ajtónál. Azt köszönöm a Twitter-pákba. Rockstar Bécsnél is, Rockstar VNN-nel is ugyanezt csinálták pár kollégámmal, hogy így. Úgyhogy én azt látom, hogy a Microsoftnál valami gond van, és ezt a következő hírek is majd alá fogják támasztani, és nekem ez nem szimpatikus. Tehát azért ne vegyünk meg egy stúdiót, hogy aztán kirúgdossunk embereket, mert akkor vegye meg az, aki nem rúgdos csak ki, vagy nem tudom. Vagy hagyjuk őket bizonyítani, vagy csináljanak valamit, és ha azt nem jól csinálják, akkor gondolkodjunk erről, hogy ez hogy lesz gazdaságosabb, hogy lesz hatékonyabb. De így, hogy most emberek úgy kerültek utcára nagyjából 1,5 évvel a megvásárlás után, hogy igazából még esélyük se volt arra, hogy bebizonyítsák, hogy mire képesek, ez engem emberileg zavar, és kicsit szertefosztatja bennem azt a képet, hogy a Microsoft másképp gondolkodik a gamingről, mint eddig. Nem, ezek ugyanúgy gondolkodnak róla. Ha meg kell vágni, akkor meg kell vágni, és most nem azt mondom, hogy ész nélkül nekiestek a világnak, de azért 10 000 ember az rettentő sok. Úgyhogy ezt akartam röviden összefoglalni, hogy ez így... Egy gondolatot hívni csak hozzá, hogy a fejlesztő vagyok, és én is ebben a világban nyomulok, illetve nagyon hosszú ideig az alkategóriában nyomultam. Szóval el tudom azt mondani, hogy azért ilyenkor, amikor azt látod, hogy kirúgnak egy csomó embert, akkor azt mindig valahogy az átlag ember a saját szintjén nézi, mint hogyha egy üzemből rúgtak volna ki embereket, azok hogyan találnak munkát. De itt a játékfejlesztésben ugyanaz ekkora kirúgás az itt sem sűrű, viszont azért érdemes tudni, hogy a játékfejlesztésnek rengeteg szakmai része hiány szakma. Még akkor is, hogyha nagyon sok mindent építenek le, kurva hamar talál munkát egy fejlesztő. Egy középszintnél magasabb, vagy középszintű fejlesztő lényegében azonnal talál munkát ezen a világon, és nem keres évekig munkát. Tehát amellett pedig, ugye nyilvánvalóan, hogyha egy nyugati társadalomban vizsgáljuk ezt a dolgot, akkor addig a 1 hónapig, amíg mondjuk lehet, hogy pihen egy picit meg ilyesmi, addig is kapja a munkabérét gyakorlatilag az államtól. Tehát itt nincsen, az emberi oldalának nincsen veszélye, csak azért, mert mondtad, hogy emberileg zavar, úgy fölösleges. Tehát ez ugyanaz, mint amikor azon hisztiznek újságírók, hogy hűha, rásoltatják a fejlesztőket, és hogyha csak megmutatnád neki a rásolási időszak alatti kereseti csekkjét a fejlesztőnek, akkor egy másodpercig nem sajnálná, hanem irigyelné ugyanazt az embert. Csak hogyha az egyik oldalát eltakarjuk, mert azt nem kommunikáljuk, mint ilyen klasszikus újságírói húzással, akkor lehet hangolni vele az embereket. Tehát a 10 000 ember kirúgását nem lehet megmagyarázni. Az valóban azt mutatja, amit mondasz, én is teljesen egyetértek veled, kurva egy gáz van a Microsoftnál. Különösen a következő hír is ugye ugyanerre fog mutatni. És hogyha meg az azt követő is. Igen. Tehát, hogy folyamatosan látjuk, hogy vannak gondok. Látjuk, azt is látjuk, hogy az Xbox brandre gyakorlatilag két éve nem tudnak felmutatni egyéb kézlebb exkluzív címet, sem, ez a Starfield-el is mit bohockodnak. És gyakorlatilag... az is az övék, azt is megvettek, és tudják. Igen, igen, hát azzal a módszer. Hát oké, de éppen is nagyon sok belső címét külső stúdió csinálja. Tehát az, amikor... azokat évek le vannak szerződve, meg évekig nekik dolgoztak. Hát most nem sok. Már velük is le vannak szerződve, csak ugye a játékkal együtt vették meg, és úgy adják ki. Ez nem sokkal rosszabb az átlag felhasználó, szerintem ez nem nagyon érinti. Viszont az, hogy egyet-két éve nincs egy olyan kurva játék, amivel az Xboxot meg tudnád határozni, csak azt tudnád rá mondani, hogy ez egy gamer PC alternatíva, ami teljesen jó mondás. Csak tudod, a kis konzoljátékos lelkem ilyenkor azt mondja, hogy bazd meg, azért a PS5-nél fel tudok sorolni azért egy párat, ami miatt PS5-öt vennék. Az Xboxnál, ha van egy PC-m, a büdös életben nem akarom megvenni. Mert minek? Azért, mert egyszerűbben működik. Persze, te azért megveszed, mert nem kell 3,5 hónapot hackelni, mire összejön. Erre a PC-sek meg azt mondják, hogy egyszer beállítod, akkor jó. Tehát ez ilyen, és jelentősen többet kapsz. Hát igen, ez egy másik, de ezt ugye már évek óta arról beszélünk, hogy a Microsoft ígéretekből él, és még nem nagyon tudott tényeket tenni az asztalra. Megszerintem baj van, ezért is baj van, és ez az ilyen jelek, mint azt mutatják, hogy baj van, de azért az emberi részét azt is láss, hogy ezek keresett emberek, és viszonylag könnyen fognak munkát találni. Ez igaz. Több fejlesztő ettől függetlenül panaszkodott, hogy kulcsemberek kerültek ki, amiből a jelenlegi projektek lassulnak, plusz nem szakértői. Én szerettem volna azt hinni, hogy a Microsoftnál ezzel az új irányvonallal biztonságban vannak a fejlesztők, és nincsenek biztonságban ugyanúgy, mint ahogy eddig. Ha esélyes félelmet, és azt szerintem senki nincsen biztonságban. Ja, csak akkor nem kéne minden hónapban elmondani, hogy most mi aztán már tök új irány, és most nekünk a gaming a legfontosabb, és most már aztán mindent. Az a teszt, miért mondják a marketingesek ezt a címet? Nincs ezzel gond, csak ez így nekem túlságosan is álságosnak tűnik, és ehhez kapcsolódik a következő hír is, hogy... Erre, álságos. Marketing álságos. Ez nem az a halmaz, aminek elég nagy a metszete? Nem. Jó, ez egy provokatív megjegyzés volt, mert megbeszéljük az adás után. Nem. Nagyon-nagyon sok hazug marketinget ismerek. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog, amit úgy marketingelnek meg, hogy az a termék nem az. Tehát így értettem ezt, hogy a marketing és az álságosság az, tehát az, hogy én beállítom magam a legaranyosabb cuki kis cicának, de helyett egy 50 éves szörös, nagy termetű férfi vagyok, ez szerintem a marketingtől nem egy idegen dolog. Most a Microsoft megint beállítja magát, hogy mindent a játékosok ér meg, milyen kurva nagy meg, látjuk a jövőt meg kisputya faszom, és persze elkezd alól a kiszivárogni az ellenkezője. Ez szerintem elég sokszor fordult már elő. A Microsofttal is fordult már elő egyébként, tehát hogy a marketing egy kicsit mást mutatott, mint ami a valóság. Itt igazából, most a marketinget, csak két mondatban, mert van a marketing, ami puffogta a szlogeneket, dobálja ki a cuccokat. Van egy Phil Spencer, aki ennek a divíziónak a feje. Igen. És ő mond valamit. Az nem egy marketinges mondja, hanem azt a head of, azt hiszem, Xbox Division. Értem, de nálunk a Phil Spencer a marketinges, mert itt nálunk te vagy a Phil Spencer. Ha a Satya Nadella mond valamit, uh-huh. amiben nem mond igazat, az tök más, mint amikor az Xbox dobozán van egy marketing szlogen, hogy mit tudom én, vagy a Halo videójáték dobozán, vagy egy reklámspotban. A Phil Spencer mondja ezeket, nem pedig egy PR menedzser, és ez szerintem nagyon nagy különbség, hogy egy vállalat ügyvezetője, egy divízió vezetője, vagy pedig egy marketinges reklám, ahol kreatív ügynökségek megpróbálták kitalálni, hogy a liba mája az, hogy lesz, nem tudom, nem libaszol. Kacsatüdő, igen, kacsatüdő. Tehát, hogy ezért szerintem ez a két külön dolog. És itt lehet, én csak azt látom benne laikusként, bocsánat, hogy csak a hazugságnak a forrása máshonnan jön. De ugyanaz a hazugság. Hát igen, csak ez innentől kezdve nem marketing, hanem egy mondok valamit, és tök nem az történik, mint vezető. Hát maga a marketing kifejezés nem illik rá, azt mondod, ez a lényeg. Igen, szerintem. Jó, rendben, én ennyi vagy tisztában a marketinggel, én csak azt látom, hogy kifelé kommunikál valamit magáról egy cégén, azt gondolom, hogy az maga a marketing. De ha ez így szétalakható... Nem mindegy, hogy ez egy sajtóközlemény, amit PR-osok összeírnak, és az kikerül, vagy pedig egy Phil Spencer által adott interjú, vagy egy nyilatkozat, érted? És hát, tisztáztunk hogy... valamit az Otherside-ba, amit még én is összekeverek, nyilvánvalóan még laikusabbak, még jobban összekeverik a marketing részt, akkor ezt próbáljuk meg a jövőben külön válogatni, hogy ki mondja. Mert az szerintem az fontos. Tehát az fontos, hogy ugye elkezdik, hogy el akarod adni az Xboxot, és akkor azt mondja, nem tudom, a doboz, hogy ez a True 4K, meg a nem tudom mi. Jó, nem jól részeket rá van, vagy 8K, vagy valami ilyesmi. Persze, tehát, hogy ez az a marketing, de ez szerintem azért más. Úgyhogy... A marketing sokkal profibb hazugság. Jól bajtam, ne haragudj. Nem, csak mondom, szerintem tényleg fontos, hogy hogy ki mit mond, és ki mondja azt, amit mond. Tehát, hogy igen. Akár bebeltünk a politikától kezdve bármibe. Tehát, hogy... Abban nagyon menjünk bele, azt szétszedem. Oké. Okay. Azt, hogy ezt a szöveget kírja meg a Phil Spencernek, az megint egy másik kérdés, de ő vállalja. Igen, a marketinges. A hangjával. Hát, hogy a francia tudja ki. Lehet, hogy igen, vagy lehet, hogy Phil Spencer otthon este a vacsorasztalnál. Egyébként még az is lehet. Podcastekben egyébként nyilatkozgat, és ott nem úgy tűnik, mintha megírt szövegeket mondana, de... Igen. Hát, meglátjuk. Úgyhogy én nekem ez rosszul esett. Én csalódtam most így ebben a dologban, és ez... Aztán majd vitatkozhatunk a fórumon. Igen, hogy... és egy kicsit rájunk a Microsofton, itt van, hogy Shinmik, ami elhagyja a Tango Gameworks-ot. Ami ugyancsak Microsoft, hiszen a Tango Gameworks-ot. Ó, basszus, tényleg. Akkor ügyes. Akkor ez egy teljesen rossz átkötés volt, de nem érdekes. Hát ez egy elég kellemetlen dolog, de egy elég legendás fejlesztő. És ez elég legendás fejlesztő, egyébként a Hi-Fi Rush-ra búcsúzott a Tangótól, ami egy jó búcsú. Igen. Állítólag haverjával összeállva fog majd valamit csinálni. Egy ilyen nagyon furcsa sajtóközleményben búcsúzott, nem tudom, hogy van-e bármi köze a például az elbocsátásokhoz, én nem akarok konteózni, de nem örülök neki, úgyhogy ezzel is szegényebb lett a Microsoft, hogy hiába van náluk a Tango, ha nincs ott a Shinji, aki egyébként az elmúlt időszakban nem... Egyébként kb. A Tango. Igen, és tényleg a Ghost Rider Tokyo nem sikerült túl jól, de egyébként az Evil Within első része szerintem nem volt rossz, ő csinálta annól a Rezi 4-et, tehát hogy azért egy nagy múltú jó karakter, úgyhogy hiányozni fog. Úgyhogy mehetünk is tovább. Szerintem ez belélik. Ugyancsak Microsoft. Igen, belélik ebben a Microsoft sorban, mert szóval a kreatívok nagyon nem szeretik, ha elkezdik nagyon durván megkötni a kezüket, és ez a kiúdosás, meg ezek a problémák, meg hogy gyakorlatilag minden játékban baj van. Hát itt is szerintem. Hát igen. Következő hírnél nagyobb összefüggéseket látok. Szerintem látni fogjuk majd, hogy itt valami komoly baj van, és nagyon remélem, hogy megoldják, mert ugye szeretnénk nem, biztos, hogy nem fogyott el a pénz az Xbox mögül, csak lehetséges, hogy most már nem olyan egyhangú a Microsoft véleménye arról, hogy nem kell, hogy feltétlenül hasznot termeljenek. Nem tudom. Xbox Forza Horizon fejlesztője, a Playground Games több fejlesztője elhagyta a céget, hogy új stúdiót, a Maverick Games-t alapítsák meg. Hát ismét egy kiválás. Egy átöltés, mert stúdió. Nem ez a durva, hanem az a durva, hogy a Forza Horizon 5 kreatív igazgatója lepattant, aztán emellett még Tom Butcher vezetőproducer, Matt Craven műszaki igazgató, aztán egy művészeti igazgató, egy audiorendező, és még egy művészeti igazgató lepattant, tehát hogy ez egy ilyen, megint egy ilyen aránylag erős, kreatív, és vezető. Ez lelépett a cégtől gyakorlatilag. És ez is nagyjából a kirúgások idője alatt után történt, és ugye a Playground Games-nél megtörtént az, hogy ők bejelentették, hogy Fable csinálnak, majd tavaly év végén bejelentették, hogy motort váltanak, és nagyjából újra kezdik az egészet, vagy átültetik, ugye Árira váltottak a saját motorjuk helyett, úgyhogy eltelt a bemutatkozó trailer után most már lassan 2 év, tehát, hogy megint egy beváltatlan ígéret. Igen. És én azt gondolom, hogy itt lehettek feszültségek, mert az, hogy 5-6 ilyen pozícióban lévő, valószínűleg brutál jó kereső, és a Forza Horizon miatt egyébként elképesztő anyagi és szakmai sikereket elérő karakterek egyszerre lepattantanak, biztos, hogy oka van, és egy nagyobb kockázatnak érzek egy tök új stúdiót, mint egy már működő dolgot, tehát szerintem... Hogyne, hatalmas kockázat. Kicsit meglettek cibálva, de ezek leadek, tehát ismét olyan emberek mentek el, akik hiányozni fognak. Megszoknak, viszont aki mondjuk az új stúdió, amit alapítanak, az viszont nyilván úgy lesz reklámozva, hogy ugyanazok az emberek, akik azt az előző játékot csinálták, tehát a Forza Horizon játéknak ez a csapata csinálja tovább ezt a dolgot, mert azért így nagyjából az egész overhead lemozdult a dolgot. És fura egyébként, mert egy nyitott világú játékot akarnak csinálni, és elvileg a Fable is talán annak készült, úgyhogy nem tudom, mit történhetett, így a konteózhatunk, én nem szeretek, de ez nekem többé gyanús, hogy ilyen emberek lelépnek. Meg hogy ennyi minden egyszerre történik ugyanazon a ponton. Azért az mindig azt mondja, hogy... ugyanabban az időben nagyjából. Igen. Igen. Na mindegy. Azt mondja, hogy így van. Az Eurogamer beszámolója szerint a Forza Horizon 5 korábbi kreatív igazgatója, igen, ez ugyanaz. Ez nem a hír. Igen, a fejlesztő csapat egy prémium nyílt világú játékon dolgozik, konzolokra és PC-re, ugye ezt a Maverick Games ezzel foglalkozik. Igen. Most előbb. Oké. Okay. Hát már is jelentős alapfinanszírozást szereztek, úgy tűnik, hogy azért meg lesz a helyük, tehát megint nem a fejlesztő fog szívni, hanem igazából az a kiadó, aki elengedi a fejlesztőt, mint mindig. A Mavericks Gameshez további fejlesztők közé tartozik a Playground, ez ugyanaz még egyszer, nagyon szépen kifejtetted. Jó, tehát a lényeg az, hogy a Maverick dolgozik egy játékon, már találtak hozzá finanszírozást, a Microsoftnak hiányozni fognak, annak a stúdiónak, aki majd kiadja a játékokat, annak pedig talált emberek, tehát ez egy kifejezetten jó dolog. Jó, és egy nagyon erőteljes hír, Nintendo Switch minden idők harmadik legtöbbet eladott konzolja lett. Ja, nem akartam bizonyos elemzéseket elemezni itt most, ugye mindenkinek kijött a legújabb pénzügyi jelentése, 122 milliónál tartanak a Switch eladások, ami több, mint a PlayStation, igen. Több, mint a Game Boy. De kevesebb, mint a PlayStation 2. Még kevesebb, 155 millió, azt lehet, hogy nem fogja elérni, de a PlayStation 2-ről ne feledkezzünk el, hogy ez ilyen elképesztő sokáig volt. Sőt, az 10 évvel a megjelenése után kijött egy ilyen $100 slim verzió. Igen, az akart egy DVD-tök egész pici verzió, igen, nekem is volt. Emellett nyilván a szófeladásokban is rekordokat döntöttek, és nem akartam idehozni meg én, hogy miből hány 10 milliót adtak el. A Nintendo, azt gondolom, hogy profitabilitás szempontjából és én ide venném a kreativitást is, a Nintendo max abszolút győztes ennek a generációnak. Igen, de te... Behozhatatlan előnye van. Igen, még mindig most is bebizonyosodott az a tény, hogy gyakorlatilag a játékok számítanak, és nem a szövegelés, meg a erősebb konzol, meg a több teraflop. Ez az számít, hogy az emberek szórakoznak ezekkel a játékokkal, mert szórakozni szeretnének, és amikor ezek a játékok jók, akkor megveszik hozzá a hardvert, akkor is, hogyha... Igen, és kell hozzá egyébként egy jó koncepció, mert sajnos a Wii U-nak nem volt elég. Tehát itt a hordozhatóságot, hogy így meg tudták oldani, ez például a japán piacnak nagyon kellett. Igen, itt egy PSVR 2-es Bloomberges dolog van, de ezt majd vesszük a PSVR 2-es témánál. Jó. Oké. Két eladási statisztikánk van, igen, így fontosabb, az egyikről már beszéltünk, a másik az most igen jön. A God of War Ragnarok átlépte a 11 milliót. Tök jó. Ez egy tök jó dolog, a játék jó, már mi is beszéltünk róla hosszabban, nekünk is nagyon tetszett, sőt több ponton mi is jelöltük különböző pozíciókra a karácsonyi adásban. 11 millió az egy nagyon szép eladás. A Hogwarts Legacy viszont 12 milliót most, ami azért az is a piacon. Igen, hát igen, egyébként multiplatform játék, tehát aránylag könnyebben lépte ezt igen, meg. Jelentősen könnyebben lépi meg, igen. De szerintem ez egy nagy meglepetés. Nintendo Direct 35 játékkal jelentkezett, az amerikai IGN szerint ezzel zárják az időszakot, és már mindenki egy új Switch-re fejleszt. Igen, csak azért dobottam be, ez megint picit konteó, de végighallgattam egy podcast beszélgetést velük, az IGN-esekkel, és úgy, hogy több fejlesztővel tartják a kapcsolatot. És ugye nagyon erős volt a Direct, a végén az Eldával zártak, meg ugye bejelentették a Metroid Prime-ot, meg igen, még egy csomó játékot, ami jönni fog, tehát tisztán látszik, hogy annak ellenére, hogy még lesz bejelentésük valószínűleg, de hogy azért idén is rengeteg jó és exkluzív játéka lesz a Nintendónak. De a beszélgetés végét azzal zárták, hogy ugye mindenki kérdezte, hogy hol az új Mario, meg még ugye egy csomó fejlesztés lóg a levegőbe, és egyértelműen azt a következtetést mondták le, hogy nagyjából most ért el oda a Nintendo, hogy a minden olyan játék, ami mondjuk fejlesztés alatt van, legyen szó mondjuk egy Mario Odyssey 2-ről, ha van ilyen, az már az új gépre lesz kitalálva. Lehet, hogy a régi gépen is el fog futni, azért a Nintendo általában a generációváltást úgy oldotta meg, például a Breath of the Wild-nál is, hogy még Wii U-n is egyébként kiadta. De hogy állítólag most már minden fejlesztő stúdió egy új, erősebb gépre fejleszt, és ez a 35 játék, plusz még majd lesz egy-két Direct, de hogy nagyjából ezzel zárják a generációt. Ami, ugye sokszor beszéltünk róla, hogy a Nintendónak elvileg semmi szüksége nincs arra, hogy generációt váltson, mert igen, minden játékuk jól fut, jól megy, stb. Viszont elképzelhető, hogy a third party fejlesztők részéről már van egy olyan nyomás, hogy túl nagy erőforrás egy next gen játékot lebutítani, és lehet, hogy ez rájuk rányomja a bélyegét. Egyébként én még mindig azt mondom, hogy ilyen hardware és ilyen szoftveradások mellett indokolatlan új képet kiadni. Nem csak egy indokolatlan, de az egy technikai kérdés, és ugye, hogyha ismételten és egészen biztosan ezt akar a Nintendo, hisz a Switch-nek a legnagyobb fegyverténye egyszerre hordozható és asztali konzol, tehát nem kell két külön hardware piacra küldeni, elég egyet, ugye két területre. És biztos vagyok benne, hogy a következő Nintendo hardware is ugyanezt fogja tudni, hisz miért ne tudna, amikor ezért sikeres, vagy ezért is sikeres. És ugye a hordozható dolog, az tudjuk azt, hogy ha eléggé ki van maxolva, akkor mennyivel tud erősebb lenni, mint egy Switch, mert láttuk a Steam Deck-et. Tehát szerintem technikailag még nem lenne annyira indokolt, de annyival nem erősebb a Steam Deck, mint egy Switch, mint amennyivel fel kéne mutatni, érted, egy generációnyi különbséget. Tehát egész egyszerűen nem vennék észre az emberek az eltérést. Tehát szerintem technikailag nehéz ügy ez, mert teljesen jó lenne ez az elemzés, amit az IGN-eset csináltak akkor, ez egy asztali konzol lenne. Képzeld, nem elemzés volt, hanem hogy a fejlesztőtől szerzett informát, tehát hogy állítólag nagyon sok a fejlesztők ilyen. Egy része nyilatkozta. Most nem tűnt Conteónak ez, tehát... Én értettem, hogyha a fejlesztő nyilatkozza ezt teljesen hivatalosan, akkor volt egy állása, és valószínűleg az iparban sem dolgozható húzott a hosszú ideig utána. Ha nem a Nintendo közvetlenül jelenti be a konzolját, és azt valaki kiszivárogtatja, figyelj, ennél kisebb dolog. Azért mondom, ez egy Conteó, de az is... Sokan azt is mondják, utána rengeteg ilyen beszélgetés volt, hogy most már azért lehet annyival erősebb konzolt csinálni, hogy ugyanolyan profittal tudjanak új hardware gyártani. Ez szóval az átjárás. Ez a része oké, csak az akkumulátor technikánk az nem fejlődik, nem tudom hány éve. És folyamatosan... Azzal van a legkevesebb, egyébként erről is olvastam egy kimutatást, a Nintendo Switch felhasználók 97%-a elégedett az akkuidővel, képzeld el. Hát azért, mert elég az akkuidő. De hogyha most te csinálsz egy erősebb hardware-t, mert ugye hogy lehet erősebb? Magasabb az órajel, több a memória, tehát mindenhez több energia kell. Tehát hogyha csinálsz egy Steam Deck-et, annak sokkal nagyobb az áramfelvétel, mint a Switch-nek, pedig nem sokkal erősebb. Tehát az a gond, hogy a Steam Deck nagyobb is, mint a Switch. Az egyik oka a tervezésben, hogy valahol az akkumulátornak is el kell férni, nem tehát az, hogy nagyobb legyen a kijelzője. Tehát a dolog lényege itt az, hogy nézd meg azt, hogy az a gép pontosan mennyivel erősebb, és ha csak annyival lenne erősebb, akkor az most a Nintendo hogyan verné magát. Tehát 4K-t azzal sem fogsz, egy Steam Deck-kel sem fogsz 4K 60 frame-et, vagy 30 frame-et, vagy akármit megközelíteni, amit egyébként a Nintendo szerintem nem is szeretne, mert tök mindegy neki. De ettől függetlenül nem tudod hozni a mostani számokat, tehát nem tudnál kihozni mondjuk egy olyan konzolt, ami konkurál technikailag egy PS5-tel vagy egy Xbox-szal, úgyhogy hordozható is. Tehát figyelj, sok jel van arra. Pont van, tudom. Igaz lehet. Ugye 7. évébe fog lépni jövőre a konzol, tehát az azért sok. Ennél jóval kevesebbet bírta a Wii U, de hát nyilván más okai is voltak. Jó, de a Wii U, mennyi az pár évet bírt, ne viccelj, a Wii U az bukott konzol volt, a Nintendo-s kommunikáció. Hát nem pár évet, egyébként 5-5 kibírt az is legalább. Hát igen, az a haláltúsája volt kb. Tehát amikor a fejlesztők az mikor történt? Meg ami még érdekes, hogy most van ugye ez az Activision per, és ugye most jött ki, hogy a Nintendo-val megegyezett a Microsoft, hogy a Call of Duty az jön konzolokra. Most, ha ez nem felhő, akkor azon kívül elképzelhetetlen, hogy ne kelljen fejleszteni a gépen. Úgyhogy nem... A Call of Duty mobil is, az nem felhőből. Nem tartom ördögtől valónak, hogy esetleg tényleg mondjuk jövőre megjelenjen egy új konzol. A 7. évben... Szívesen vennék egy új konzolt Nintendo címkével, nem azért, csak... De egyébként ok nincs rá, tehát szerintem pénzügyi okok nincs rá, hiszen így is annyit adnak el, mint a szemét. Hát még nem lehetne annyival erősebb szerintem még. Vagy pedig nem tudom még a technológiáról, amit a Nintendo tud. Mert régis ott van az Nvidia mögötte, hogyha az Nvidia valamit elkezd fejleszteni, abból néha lesz dolog, ami egészen jó. Tök fura egyébként, mert ha belegondolsz, mikor így megjelent a Switch, akkor senki nem gondolta, hogy erre ilyen játékok így fognak futni megint. Nem. Tehát, hogy azért most nekik, ha ebből ezt ki tudják hozni, akkor mi van, ha van egy 35%-a. Egészen konkrétan vannak játékok, amire én simán elmondtam volna, hogy nem lehet megcsinálni rajta így. Tehát egyszerűen van egy csomó olyan dolog, ami annyira szép, hogy haláldöbbenetes. Tehát amikor az egyébként elég sok játékkal játszó öcsém így nézte, hogy ez a kis konzol hogy tud ilyen felbontásba futni, és mondom neki egy 1080p vagy 900p, amit nézel. Tehát egyszerűen annyira szépen meg tudják csinálni a játékaikat, hogy meg őszintén szerintem a Nintendo közönséget gecire nem érdekli, hogy 4K, 60 frame, meg akármicsoda. Tehát ők nem matekozni szeretnének, hanem videójátékot játszani. Hát igen, de most már lassan annyit adnak el, hogy kinek nincs Nintendo-ja. Ami engem egyébként jobban érdekel, hogy inkább szeretném, hogy ha jön majd egy új konzol, akár jövőre, akár két év, hogy azért jó lenne, hogyha így ez visszafele kompatibilis lenne, mert azért ebben a generációban jó nagy library-t fölhalmoztak a userek, és egy Mario Kartot nem biztos, hogy örülnék, ha újra meg kéne vennem. Nekem tetszik ez, ami most megy például a VR játékoknál. Hogy de az meg igen, meg nézd meg. 10 euróért, meg 15 euróért. Tudod meddig fog menni a Mario Kartnak ez a 45 új pályás pakolás? Aztán ennek is idén van vége. Hát nem biztos. Most egy újabb év? Most jön, azt bejelentették, azt hiszem, áprilisba. Azt hiszem, 4 wave jön, vagy 3? Hát még 3 vagy 4 jön, és összesen azt hiszem, 2 vagy 3 jelent. Megnézem. Hát 2 már megjelent szerintem. Igen, igen, 2 biztosan megjelent. Úgyhogy én örülnék neki, én is azt mondom, hogy okam nincs rá, hogy én nem jelentetném meg, de... Hát, aki találnak meg én valami... De jó lenne. Igen, megint költhetünk egy csomó pénzt Nintendo-ra. Oké, rekordot döntöttek a PlayStation-t eladásai. Igen, itt ne olvasd fel a hosszú szöveget. Csak jó, végre megszűntek a gyártási problémák, úgyhogy az utolsó negyedébe el tudtak adni több mint 7 millió konzolt, ami több mint 80%-os növekedés az előző évhez képest. Hm. Most már mindenhol lehet kapni PS5-t. Igen. És van rá igény. Mindenhol van, igen. Van rá igény, ez ugye magával húzza a szoftveradásokat, stb. Úgyhogy ez egy jó hír. Örülök neki nagyon, úgyhogy ezt csak bedobtam ide, hogy azért ez így tök jó, és az konzolosok exkluzívval és bátor újításokkal a kontroller esetén. Szerintem ez a PS5 ez nagyon jól sikerült. Én jobbnak érzem egyelőre ezt a konzolot, mint a PS4-et, bár azt se éreztem rosszak a saját idejében, de itt egy kicsit többet ugrott előre a Sony szerintem, mint a PS4-nél. Igen, erről már talán annól beszéltünk, hogy nem elégedett meg csak egy generációváltással, ami kizárólag az erőben mutatkozik meg, hanem próbált fejleszteni minden olyan területen, ami ehhez a géphez kapcsolódik, legyen szó a kontrollerről, vagy akár a VR-ról, vagy akár az audio rendszerről, vagy a Tempest dologról, úgyhogy és szupportálják a saját stúdiójukat, és egyelőre minden évben jött mindig minimum egy, de inkább 2-3 exkluzív cím, úgyhogy és kihoz az exkluzív, amikor még nem elég az install based, akkor is kihoz az exkluzív címeit, és nem vonja vissza azért, mert még vár arra, hogy eladásokat produkáljon a konzol. Tehát azért az... Igen, úgyhogy ez egy tök jó. Egységes, fair deal. És végül egy utolsó híre, a fő témánk előtt, ez pedig mindenki lemondta az idei E3-at. Igen, ezt csak azért tettem be, mert pont amikor raktam össze az anyagokat, akkor jelentette be a Nintendo, hogy ő se lesz kint, úgyhogy a Microsoft, a Sony és a Nintendo már nincs kint, nem emlékszem, hogy az EA mit mondott, de igazából ezek nélkül, nagy platform holderek nélkül az egész egy ilyen okafogyottá vált dolog lett, úgyhogy én nem tudom, hogy itt most betemethetjük ezt a egykoron szebb napokat megélt, és általam nagyon szeretett és kedvelt sót, ami egy ilyen videójáték ünnepe volt. Változik a világ, ez van. És ez szükség, az emberek nem szeretnének ilyet, ezek szerint. Hát, jó. A kiadók nem akarnak ennyit költeni. És most a fő témánk következik, ez pedig, ugye, hát a fejlesztés mai nehézségei, illetve a PSVR 2, hogy ez hogy fog összejönni, ezt nem sikerül meglátjátok. Még fel is vezetném ezt a dolgot azzal a hírrel, ami te küldted át nekem, és teljesen felmondtam rajta a szemöldököm. Viszont ugye a Bloomberg, ami egy megbízható hírforrás, az lehozta, hogy a PSVR 2 első becsét, tehát a gyártási kapacitást visszavágta a Sony, lévén, hogy az előrendelések számukra csalódás keltőek voltak, és ehhez visszafelé kellett igazolni ezt a dolgot, és kicsivel később ezt a Sony cáfolta, hogy erről szó sincs. Tehát ezzel kezdődött a PSVR még a megjelenése előtt, a PSVR 2. Miért van neked a reményed? Húha, most hová álljunk a Sony vagy a Bloomberg oldalára, tudod? Nem szeretem a pletykákat, tudod, és nincs ilyen... Bloomberg az nem pletyka, az több szokott lenni, mint pletyka, az megbízható. Igen. Nem. Figyelj, azt gondolom, hogy ha 1 milliót adnak el, az se egy rossz szám a VR világában, tehát én nem érzem tragikusnak, hogyha ez igaz is, hogy ez így alakult. Minden olyan gazdasági körülmény meg tudná magyarázni ezt azért egy drága, tehát PlayStation-nél drágább hardware kell megvenned. Soha nem volt még ilyen, hogy egy konzol kiegészítő drágább volt, mint egy konzol, ha jól emlékszem. Igen, tehát hogy nem lepődnék meg, mert nyilván a PlayStation, hogyha mondjuk tervszámokat állított elő, akkor valószínűleg az előző VR alapján, illetve nyilván az install base az fontos, tehát annó, mikor megjelent a PlayStation VR, akkor nyilván jóval több PlayStation 4 volt a piacon. Mondjuk ott kellett hozzá főleg egy Pro, de azért elment a PS4-en is. És azért jelenleg a Sony PS5 eladásai nem ott állnak. Ami tehát simán elképzelhető, hogy annó, mikor ezt kitalálták, meg elkezdték, akkor azt gondolták, hogy a piacon már eladnak annyi gépet, hogy most tudták ugye elindítani úgy a gyártósorokat, hogy most már nincs gonda a dolgokkal. De azt is el tudom képzelni, hogy azért én beszélek külföldi ismerőseimmel, hogy azért az infláció a németeknek is fájt. Meg ők másképp is álltak hozzá, tehát jóval takarékosabb nép, mint mondjuk a magyarok. És simán el tudom képzelni, hogy az emberek azt mondták, hogy most azért nem fizetnek 250 000 forint körüli összeget, majd megveszik, ha érdekli őket fél év múlva, vagy év végén, vagy karácsonykor, vagy bármikor. De az is lehet, hogy nem igaz a hír, és a Sony legyártotta ezt a 2 millió konzolt. Nem jött jókor a Sonynak ez a hír. Azonnal cáfolták egyébként, tehát ilyen órákon belül. Hát persze, nagyon sokat visszaveti, hogyha ha valami baj van veled, nem veszik az emberek, tehát közben első reakció. Igen, igen. Én egyébként megvettem launchkor, már el is adtam. Igen, mondtad, jót mulattam rajta. Nem a VR, a magával készülékkel van problémám egyébként, hanem azzal, hogy nem bírom. Tehát, hogy... Nem, az összes, megnéztem egyébként ilyen kutatásokat, és az embereknek az ilyen 70%-ánál előfordul ez a VR betegség. De ezt tudod, hogy igen, én meg VR-fejlesztő, VR-specialista. Elolvastam azt is, hogy megszokható, meg igen, mindig megszokható, csak erőltetni kell, és ugye az a baj vele, hogy mivel kellemetlen. Ezért egy de rém kellemetlen. Szórakoztató eszközt, amit át kell erőltetni egy kellemetlen pár, és aztán mindenki akarja. Rém kellemetlen, mert először elkezdett izzadni a homlokom, tudod, van ez, amikor így kezdesz rosszul lenni, és aztán utána ilyen hány inger. Nem tudom, hogy mit szeretném, vagy miről beszéljünk, vagy mondjam el a tapasztalatomat, vagy te rákötsz, vagy hogy nyomjuk. De tehát körülbelül VR szűz vagy, ezért szerintem beszélj róla te, mint ugye az első VR-ed, amit vettél. Mit nem, ez a második VR-em, mert már volt TSVR VR egyen. Igen, igen. Ja, mert ez is megvettem, mivel az is konzol kiegészítő volt. Aha. Jó, akkor hasonló. Ez egy sokkal jobb élmény volt, mint az. Egyrészt sokkal több játék volt rá launchkor, az, hogy ezeknek nagy része már olyan játék, amivel már valamikor játszottam, az egy kérdés. Figyelj, maga a technológia fényéveket ugrott az előzőhöz képest. Mind ahogy kinéz, mind az OLED kijelző, mind az, hogy a Gran Turismo kivételével minden játék tűéles volt, tök jó működik az eye tracking, kurva jók a szenzorok, tök jó a kontroller, 4 óra alatt lemerül, de igazából 4 órát nem VR-ozol egy húzamba, tehát... Ez nyilván nem VR, ez borzasztó sok VR. Belekötetnék, hogy egy USB-C kábelt adtak tölteni, de hát 2 VR-cucc van benne, úgyhogy cserélhetünk el, kell egy kábel. Ez két valami iparművészeti alkotás, tehát kibeli. Van 20 000 forintért, és sold out volt már launchkor, tehát azt nem tudtam megvenni. Úgyhogy szerintem, mint VR élmény, meg mint technológia, én látszottam a te VR-oddal is ugyanálad. Szerintem ezért az árér tök fasza. Uh-huh. Semmi problémám nincs árvere. Kényelmes, egy vezeték van, nem volt gondom a vezetékezéssel. Ugye, egy igazgatása még elindult. Egy gombnyomással ugye megjelenik, a kamerákon keresztül látod a környezetedet, tehát nem esel pofára, ha csöngetnek, és ki kell menned kinyitni az ajtót. Izolatos jó kalibrálni, tök jó be tudod állítani a játékteredet, ilyen full sci-fi, megjelennek ilyen wireframe-ek körülötted, ki tudod tolni. Nekem full sci-fi, de az általában azért volt már más VR-okban is PC. Nekem ez új volt. Ki lehetett tolni, tudod így a távolságokkal. Meg behúzod, és akkor... Igen, berajzolod, behúzod. Tévéddel, nehogy összetörd. Tök jó volt, és minden olyan játék, amiben mozdogni kellett, legyen szó a... Smoking the Forest, azt hiszem, az volt a címe, egy ilyen túlélőjáték, vagy a Star Wars-os játék, vagy a Gran Turismo, vagy a Horizon. Szarul lettem. És elolvastam, hogy megszokható. Szoki vagy, ez van. Igen, viszont a legnagyobb problémám az, és ezt írtam neked, és ezt én most is tartom, hogy szerintem a VR-nak jelenleg nem az a legnagyobb problémája, hogy kényelmetlen vagy, hogy most már nem elég jó minőségű, mert egy Gran Turismo is elfut rajta szőrösen, de 60 frame-mel, tehát az autózás élménye az tök jó. Egyébként a VR élmény az brutál jó. Tehát, hogy amit ígér, azt megcsinálja. Viszont szerintem nincs olyan játék rá, amire azt éreztem volna, hogy megéri nekem küzdeni, és annyit játszanom, hogy ezt megszokjam. És az volt a legnagyobb probléma. Ha egynél megszokod, mindegyiknél megszoktad. Tudom. Egy gyors autós játéknál megszokod, akkor egy FPS-el se lesz problémád. Pontosan, ezzel én tisztában is voltam, viszont amit írtam is neked, és ezzel valószínűleg nem fogsz egyet érteni velem, hogy az a bajom, hogy imádtam a Rest, de azzal játszottam PSV-re egyen is. Sokkal precízebb volt, tehát ezt sem megcsináltam mindent. Játszottam a Tamperrel, ami imádtam az előző PSVR-on is, arról is tök jó volt. Ott volt a Pistol Whip, ami már egy játék. Pontosan. És az, most ott volt a Horizon, ami egy elképesztő, mint tehát tényleg ott voltam a Horizonben, tényleg átlép a fejed fölött a lény, de maga a mechanika, meg a mechanikák ezekben a játékokban szerintem szinte semmit nem fejlődtek. Tehát a VR mint játékélmény, most a vizualitás, meg a megjelenítés, meg a technológia részétől eltekintve, szerintem pontosan ott tart, most lehet, hogy ez nem, tehát nem akarok nagyon sarkítani, mint a PSVR 1 megjelenésekor, amivel nem lenne baj, hogyha ez az ott tartás, ez nagyjából hozná azt a szintet, amit mondjuk a jelenlegi AAA címek nagy része csinál, de minden játék butább egyszerűbb, mint mondjuk azoknak a AAA megfelelői, most a Resident Evil-t mondjuk, meg a Gran Turismo-t vegyük kivételnek, de ez mondjuk két játék. Szinte a játékok, igen. Igen, és szerintem nagyon-nagyon hiányzik a VR-nak az, hogy ebben előre lépjen. Hogy azt érezd, hogy basszus, megéri, mert amikor falat mászol először, tök jó a Horizonben, de amikor 28-szor megyek föl a liánon... Tudod, világos. Egy picit nem belekötnék, hanem inkább hozzászólnék ez. Ja, inkább érdekel a véleményed, de nekem ez volt a bajom, hogy... Igen, a VR egészségedre. A VR játékélmény mögött van egy elég határozott koncepció. Tehát az összes ilyen FPS nézetű VR, ugye ráadásképpen az összes FPS viszonylag könnyű lenne VR-osítani. Egyébként valószínűleg ezt is tervez az, ami, hogy azokat az FPS-eket, aminek van sztori módja, azokat valószínűleg fogják VR-osítani. Nagyon jól látszott ez a Resident Evil-on is, nagyon jól látszik az, hogy egy autóversenyt is könnyű, mert igazából nem kell hozzá nagyon sok fejlesztés, és így alkategóriás címek lehetnek VR-ok. Bocsánat, hadd szakítsak közben, utána volt egy PlayStation esemény, ahol bemutattak, azzal kezdtek, hogy 5 VR cím, amik még jönnek idén valamikor, és megint mind ugyanez volt. Egy ilyen rail shooter jellegű dolog, egy ilyen... Az a Switchblade, igen. Egy csomó ilyen, megint ugyanezek voltak, ilyen nem túl jó kinéző, nem, és ugyanazok a mechanikák, tehát nekem ez a bajom. És vissza... Okay. A VR mögötti koncepció az az, amikor mondjuk egy FPS-t játszol, hogy megpróbálja elmémelni azokat a dolgokat, amit a valóságba tennél. Tehát ez nem feltétlenül mindenkinek ez kellemesebb, de élethűbb lesz. Tehát, hogyha megnézed, hogy működik egy sima FPS, amikor gyakorlatilag a képernyő közepén levő célkeresztből lövöd ki a sugarat, és kvázi azzal célzol, az minden. Tehát amikor írogatják az ilyen különböző FPS-ekre okoskodó újságírók, hogy ez mennyire olyan, mint az igazi harc, akkor így mi a fasz? Tehát igazából a célzás mechanika geometriája is teljes mértékben különböző. Kb. Annyira reális mondjuk egy FPS-ben a célzás, mint ide ragasztok egy célkeresztet az orrodra egy hurkapálcikára, és azzal forogsz, és mondjuk a hurkapálcika közepéből lövöm ki a golyót. Tehát igazából ez nem hasonlít egy hagyományos fegyverkezelésre például. Ellenben a VR FPS-ek, ugye azért olyan népszerűek még azok a játékok is, amikor csak egy ponton állva lövöldözöl, mint az ősi Brookhaven incident, vagy 25 ilyen játék van, de lehet, hogy már ennél is több, de ugyanezt a mechanikát hozza, mert ott maga a fegyverkezelésed az gyakorlatilag úgy működik, mint egy igazi fegyvernél. Tehát magán a fegyveren van a raycast, ami nézi, hogy hová célzol, a fegyverbe bele lehet nézni, ugye mechanikailag ott van előtted a fegyvernek a célzórendszere, tudod úgy használni, mint egy igazi fegyvert. Nyilván azt nem tudja utánozni élethűen, hogy a fegyver, amikor elesetett, felmelegszik, vagy hogy mekkorát dörren, mert akkor félig megsiketülsz, nincs rajta valami tompító fejhallgató, meg nem ránt akkorát, csak egy nagyon picit, de igazából magát, a célzási mechanikát azt hozza. Tehát azt kell érteni, hogy a VR játékban nem olyan fajta játékmechanikákat kell feltétlenül keresni, mint mondjuk egy hagyományos videójátékban, mint mondjuk egy Luigi's Mansionben, mit tudom én, hogy egy teljesen új dolgot akarsz látni, hanem a legtöbb VR felhasználó azt szeretné, hogyha ezeket az általunk ismert játékokat élethűbbé tennénk. Ilyenkor következnek be az, hogy az övedel elrakhatod a zseblámpádat, vagy hogy így kell fognod a zseblámpát a pisztollyal, amikor mész előre, hogy gyakorlatilag odavilágítsa, hová a pisztoly, hogy a célzás az valóban úgy működik, hogy előnyújtod a kezed és lelövöd, a valamit bele tudsz nézni a szálkeresztbe egy távcsöves puskánál. Tehát itt igazából ilyen mechanikák vannak. Ugyanakkor ezek a mechanikák sokkal fárasztóbbak, mert akkor jó egy VR FPS, ha állsz például, mert ha ülsz, akkor az kell be olyan érzés, mint hogy egy ilyen rohadt magas kiskocsira egy felültetnének, és ott ülsz a tetején. Én be lehet állítani most, hogy ülsz vagy állsz. Tudom, de ez rossz dolog, mert ez történik. Tehát igazából én csak olyan FPS-sel szeretek játszani, VR FPS-sel, aminél van az a normál mód, ahol megbecsülik a testmagasságom, ugye mert a headsetnek a magasságát a padlóról, mert a padlószintet kalibrálni kell, azt meg tudja mondani a rendszer, ezért centire olyan magas az avatárom a játékban, mint én, és onnantól fogva az én dimenzióimba tudok játszani, tehát annyira utánozza a naturális mozdulataimat, amennyire lehet. Ugye az egyedüli probléma jelenleg a helyváltoztatás, ami miatt te is szédülsz ebbe a dologba, Mert ugye az a gond, hogy az ember agya, az megpróbálja összerakni a mozgás egyéb érzeteit az egyensúlyozó szervedbe, a füledbe, meg ahogy az arcodat éri esetleg a szél, amikor mozogsz egy picit, vagy érzed az elmozdulást a bőrödön, azzal, hogy a lépésnek a mechanikájával, és ezzel együtt akarja az elmozdulást látni. Ellenben itt az a fő gond, hogy maga az elmozdulás, az megtörténik, csak semmi más nem. És ugye ezért az agy azt gondolja, hogy meg vagy mérgezve, ugye ilyen, itt jönnek az utatások. Ezért izzadt. Igen, ezért izzadt, ezért lesz hányingered, ugye ez teljesen ugyanaz, mint a tengeri betegség. Egyébként az összes utatás betegség ugyanolyan, valaki egy gyorsan mozgó autóban is ugyanezt éli át. Tehát ezek a dolgok, ez nem kell VR, ezeket másképp is meg tudod élni. Persze. Viszont vannak trükkök, amivel ez a dolog tanulható. Tehát beleállhatsz úgy, amikor elmozdulsz egy FPS-be, akkor kicsit rádölsz a lábadra, hogy a mozgásnak legalább az elindítását elkezd, és akkor az agyad már egy kicsit jobban veszi ezt, meg idő után az agyad rá fog arra tanulni, hogy bazd meg, hát ez csak játék, viszont attól még jól bele fogod tudni magadat élni. Tehát én azért tudom ezt, mert nagyon régen fejlesztek VR játékokat, nagyon sokszor szakértettem VR játékoknál, és hát előbb-utóbb lesz majd saját VR játékom, és nem az aszteroidot csinál meg VR-ben, azt már megelőztek. De igazából lesznek ilyen fejlesztés, én van pár hallgató, már próbálgatta őket, van autós lövöldözős, upgrade-elgetős, egész érdekes mechanikával, meg van egy steampunk űrhajós, az durva, az Aronnax, fedő nevű, kolonevű projektem, de a lényeg, hogy nagyon sok ilyen van, hiába mosolyogsz, tudom az aszteroidot, nem szeretted, de olvas róla. Nem, az egy, szerintem abból jó, abból kihoztuk a maximumot abból a témából. Szerintem bőven. Persze előtte még sok más ember is kihozta be, vagy másik történet. A lényeg az, hogy én elég jól benne vagyok ebben a VR-ben. Én már kb. 3 éve kínlódom azzal a problémával, hogy egyáltalán nem szédülök semennyi VR után, mert annyit volt rajtam, hogy... Ezzel nem lett volna gondom, ha lett volna úgy éreztem volna, hogy van értelme. A lényeg az, hogy itt a mechanikákat azt úgy kell vizsgálni, hogy itt a valóságot próbálj meg utánozni, és ez nem feltétlenül jó koncepció mindenkinek, mert ezt én nem is nevezném játékélménynek, ezt szimulációnak nevezném. Tehát amikor megpróbáljuk részlegesen szimulálni a valóságot, tehát hogy amikor érted, íjazni akarsz, akkor innen kiveszed a tegezből az íjat, felhúzod, kihúzod. Tehát, bele, ez van a Horizonben is. Ez nem is mechanika egy átlag játékban, megnyomsz egy gombot és kilősz egy íjat. Tehát itt viszont ez is egy komplex mechanika, megpróbálja azt utánozni, mintha csinálná. Tehát ezt, a VR az valahogy, egyszer azt találtam mondani egy előadásban, hogy szerintem a VR az nem feltétlenül videójáték, hanem inkább ilyen extrém sport halál nélkül. Tehát, hogy valójában megéled a kulisszáit, meg egy bizonyos részét, nyilván nem mindet, mert nem fáraszt el annyira. Bár megjegyzem, hogy a Pistol Vipe nevezetű, vagy Pistol Whip, nem tudom, hogy érdemes mondani. Igen, ez a most jó, tehát a Pistolyostor 1, kanadai játék. Indi játék, ez egy ilyen lövöldözős, ilyen John Wick-es bullet time. Ritmus játék. Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, én nagyon sokat játszottam vele. Az egyik legjobb fogyókúrás szoftver, amit valaha kitaláltak, mert egy idő után olyan gyorsabb zenéket választva, olyan nagyon nehéz helyszínek vannak, hogy... Mint a Beat Saber. Hát olyasmi, mint a Beat Saber, de szerintem sokkal jobb, mint a Beat Saber, de ezt nem fogja megerősíteni az eladása valószínűleg. Én sokkal jobban szeretem, mindenféle témák vannak benne, mindenféle, nagyon sok érdekes, több különféle zene, és valóban le kell hajolnod a dolgok elől, el kell hajolnod, le kell googolnod, lőnöd kell, vannak olyan pályák, legugolsz felállsz, és közben célzol és lősz. Tehát ha ezt valaki nem élvezi, vagy nem élvezed azt mondjuk, hogy arénában mondjuk karddal, teljes fizik-based kardozást csinálsz, és például most volt egy olyan, az utolsó ilyen VR bemutatónkon csináltunk olyat az egyik játékkal, hogy... Van egyébként ilyen kardozós játék is. Igen, tudom, de nem az, ami sajnos PC-n van, nem ugrik be a címe, de konkrétan azt lehetett benne csinálni, hogy itt után rájöttem arra, hogy mivel érzékeli a index controller a kezemet, ezért néhány ellenfelet úgy öltem meg, aki mondjuk nem élő halott volt, hogy így fogtam, így mögé nyújtam, elkaptam a fejét, és eldobtam a kardot, és így két ujjal így a szemét, így és de hallgatók nézték, hogy egy nagy kék headsettel a fejemen, a hülye oktató az meg így odapördül, és így megfordul, és négy embernek egymás után kinyomta a szemét, és a ujjamat, hogy bázd meg! És a karddal meg három percig harcoltam volna bele, mert ugye az AI próbált a karddal ütni, meg beléptem a kardnak a hatottávján belülre, és onnantól fogva nem bírt ütni. Én meg fogtam, elkaptam a fejét, és kinyomtam a szemét. Tehát itt egy kicsit másképp működik ez, tehát ha nem élvezed már, mint nem a szemkinyomást, hanem ezeket a fajta mechanikákat, amik inkább a valóságot utánozzák, és persze ezek még szükségszerűen nem tökéletesek. Tehát nyilván nem nincs az, míg a Ready Player One-ban, hogy beállsz és teljesen azt érzed. De évről évre egyre közelebb kerülnek a valósághoz. Tehát exponenciális a fejlődés üteme egyébként abban, hogy az érzésből mennyit tudnak átadni. Nyilván, ha az elvárás, az lehet. Nyilván az elvárásait, hogy ezek játékszerű játékok legyenek, az nem találkozik az átlag VR felhasználó igényeivel, aki meg azt szeretné, hogy mondjuk szeretne egy FPS játszani, még úgy mozog, mint egy FPS-ben. Én csak így konteóban azt éreztem, hogy azért lehet, hogy jó lenne, hogyha lennek olyanok. Tehát, ha nem szédültem volna, akkor megtartom. És akkor eljátszogatok ezekkel a játékokkal. Nem szédülsz, sose. Egy hét múlva nem szédülsz. Tudom, de hogy nem láttam olyan dolgot, ami miatt azt éreztem volna, hogy megéri belefektetnem azt a hány ingéres izét. Olyan nagyon sokszor csináltam azt a hallgatóim a bemutatón, hogy végignézem. Az nem probléma, hogy megjelenik ez a hardware. Gret mondta még annól, és akkor nem értettem egyet, mert én örültem, hogy kijön 30 sok játék, hogy ezek, igazából ezek közül, ami most nevezzük exkluzívnak, lehet, hogy van több is, de igazából csak a Horizon. Aha. Minden más olyan játék, meg most a Village. Ami már volt, Star Wars játék volt, Song in the Smoke volt, Job Simulator volt, Tetris Effect volt, Tamper volt, Rez volt. A probléma, hogy nem exkluzív egy csomó minden, mert a VR technológia drága. És ugye, ha megnézed, akkor ez a budget VR kategória, most mindenki... Tehát egy Horizon is 23-24 ezer forint. Igen, de nem így értem, hanem ez a budget VR kategória, tehát hogy hogyan érheted el a Job Simulatort legolcsóbban, ez ugye maximum a Quest versenyezhet ezzel a dologgal, de az is akkor igazán jó, hogyha mondjuk nem a Questnek a hardware futtatja, hanem mondjuk egy PC. Tehát itt azt kell látni, hogy persze kijön rá egy csomó PC-s játék. A Pistol Vibe is ilyen. Én a Pistol Vibe-ot nem, most direkt nem mondom ki a számot, hogy mennyibe került az a gép, meg az a VR felszerelés, amin játszottam. Nem, árérték arányban brutál. Tehát mondom, nekem a hardware-re semmi bajom nincs. Csak azt vártam. Nem írja ezeket, mert annyi olyan sokba kerül a PC-s VR, máshol, érted? Tehát csak a Quest csinált ilyen kiugró tüskét az eladásba, a Quest 2 egyébként, az brutálisat adtak el egy hónap alatt is belőle. Az melyik az, amelyik vezeték nélkül is ilyen játékok vannak rajta? A Snapdragon processzoros, tudod, ami tud vezeték nélkül is működni, tehát tud rádióhullámon kommunikálni, de azért ott van. De ahhoz nem kell PC, nem? Abban benne van a cucc. Nem kell PC, de hogyha igazán normális minőségű képet akarsz, akkor kell. Most ezzel nem itt a Questesek, mert rengeteget foglalkoztunk Quest 2-vel. És a VR-nek tipikusan szerintem rossz iránya az, hogy teljesen kábel és hordozhatóvá akarod tenni kábel nélkülivé, mert bár a mozgás kényelmesebb benne, de az meg a grafika pont, ami a VR-nek az egyik lényege, meg az immerzió az olyan szinten lecsökken, hogy ez kellemetlen. Ez az egyetlen kábel egyáltalán nem volt zavaró. Nem, ez egy jó döntés. Tehát a Sony szerintem a hardware tekintetében, és rá is térhetünk erre, szerintem csak jó döntéseket hozott. Tehát ugye... Nem tökéletes hardware. Az. Tehát hogyha azt hiszem, hogy minden egyes PC-s VR gyártó gyakorlatilag eldobta az OLED diszpléket. Tehát, hogyha megnézed a Vive Pro, az még OLED diszplés, és amikor felmondtás szintet kellett emelni, ugye a Pro 2 az már nem az. Hiába mentek föl 5K-ra, érted, valami kettő félről 5K-ra ugrottak föl, ami 1K-val több, mint a PlayStation, de fogták is eldobták az OLED-et, mert ugye az OLED-nek az a probléma, két problémája is van. Ugye az egyik az, hogy drágább lett volna, és így is a HTC azt a headsetet tudja gyártani 300 ezerért, úgyhogy nincs hozzá semmi, és az még annak nincsenek belső szenzorainak, két külső PlayStation kell, ami darabonként olyan kb. 70 ezer forint, és kontrollert még külön veszel hozzá, amit az indexét érdemes hozzá megvenni, ami további 80 ezer forint egy pár. Tehát valami brutális az ára, és még abban sincsen OLED. De ugye a másikok, amire eldobták, és ez a PSVR-t is picit érinti, az úgynevezett rács probléma, ami azt jelenti, hogy látod a pixelek közötti inzertet, tehát azt, hogy össze van illesztve, olyan, mintha egy ilyen harisnyán keresztül nézni látsz, az OLED-nél nehezebb megcsinálni, amikor ilyen közel van hozzád lencséken keresztül nézve, nyilván tévénél nem látszik, de egy VR-nél egy nagyon-nagyon enyhén látszik. Tehát az 5K volt a határ, hogy ez eltűnt a HTC-kből is teljesen, tehát ott már egyáltalán nincs, itt még van egy pici. Viszont annyival jobb a feketéje az OLED-nek, mint bármi másnak, és VR-nél ez fontos, és egy horrorjátéknál, ahol kell a tök sötét is, és nem ez a szürke szabverengés, hogy ez szerintem egy jó döntés, ez egy tökéletes kompromisszum. Nagyon jó kijelzőt választottak, és szerintem ez teljesen jó. Maga ez a kis enyhe rácshatás, ez nagyon apró. Tehát igazából ez, ha keresed, akkor veszed észre, illetve nagyon hamar megszokott, hogy ez így eltűnik. A másik kurva jó döntés az volt, hogy ugye az előzőnél is a legnagyobb probléma az a trackinggel volt, tehát nem a megvalósításra, hanem az, hogy valósítod meg ennyi pénzbe a trackinget, amennyire tudod adni ezt a konzolt. Ezt a hardware, bocsánat. És ugye itt azt választották előzőleg, hogy egy sztereoszkóp kamerával próbálták ezt az egészet valamilyen módon befogni, és tettek rá ilyen optikai markereket gyakorlatilag, aminek alapján megállapította a rendszer, hogy áll ez a headset, plusz volt benne egy kis telefonos gyroszkóp, meg egyéb hülyeség, ezekkel úgy összetudta rakni a képet. Nem volt pontos, néha sleepet, csinált egy csomó hülyeséget, de fillérekbe került. Ugye most kellett egy ilyen jó technika, és ugye A modernebb, de pontatlanabb technikát választották, ez az inside-out-os dolog, amikor kifelé állnak a kamerák a headsetből, gyakorlatilag infrakamerákkal állapítja meg, hogy hol van. Ma már ugye ezt meg tudjuk csinálni, hát ennek is azért van hardware igénye, de azért meg tudjuk csinálni, és ez sokkal-sokkal olcsóbb, mint a külső szenzor, valamint ugye a külső szenzorra nem fog boldogulni egy játékos, tehát az fog boldogulni, ha akar, egy PC-s játékos bármivel boldogul, mert ő a Master Race-nek a tagja, ő megtanulja, de igazából egy konzoljátékos egyszerűt akar, és szerintem jó döntés, tehát ráadásul elég pontos is. Igen, egyszer-kétszer volt az, hogy azt mondta, hogy kiréptem a hatókörön a kezemmel, mikor be akartam nyúlni vízbe, a kajak... Nem látja a négy kamerából az egyik a kontrollerőt, akkor nem látja semmi. Ez egyébként úgy is elérhető, hogy külső tracking szenzoraid vannak, és valamilyen takarást idézel elő, tehát berakod a hónodat. Igen, tökéletesen működött, tényleg precíz volt, én ezt semmi ízett. Egy jó választás, tehát ez szerintem a legjobb választás, hogy ezt a trackinget választották. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó döntés. Az is szerintem zseniális döntés, hogy nem akartak vezeték nélkülit, mert akkor minden baj lett volna, tehát akkor akkumulátort kellett volna fejre szerelni, az mindig problémás, biztonság, nem is biztonságos, kurva meleg, túlfűt, azt durván kellett volna hűteni, így elég egy pici ventilátor, hogy ne párásodjon. Igazából nincs benne szerintem. Van benne ventilátor. Van benne? Itt, igen. Aha. Nem tűnt fel. Mert rettentő halk. És ez nagyon jó dolog, viszont emiatt kevésbé párásodik, mint az eddigiek. Ez elején párásodik mindenkinél, amíg te kezdesz el túlzott a meleget. Nem volt ilyen gondom, meg ugye most tél van, tehát a régi az valahogy ilyen... Hát miért, általában, ha ugrálsz, akkor én 22 fokát többet nem érdemes el a lakásban, tehát a mozgásban mindig bele kell számolni abba, hogy te is meleget fogsz termelni. Tehát a lényeg, hogy gyakorlatilag szerintem összeadták tökéletesen a hardware-t. A kontrollerek iparművészeti műremeknek néznek ki, a legszebb valagyártott VR kontroller. És nagyon könnyű egyébként furcsa módon. Az nem furcsa, igazából nagyon nincs benne semmi. Tehát hát ugye belerakták ezt a haptiket meg a ravaszoknál, a fejbe is raktak egy ilyen rázó motort, ami kifejezetten béna lett szerintem. Az egyetlen, ami negatív lett tudni. Igen, az ilyen 50-50%-os szavazás az újságírók között. Az egyik az, hogy tök jó, amikor fejbe Semmi, de nem, elkezdi rezegni a fejeden, tehát... De mit vártál, hogy ezt belőle ténylegesen átüti a halántékodat? Azt gondoltam, hogy olyan lesz, mint a kontrollerbe, amit a kezembe fogok, és mikor esik az eső, akkor tud így csipkedi. Ez nem így működik, ez inkább egy ilyen rezgő motor, Nem szorítod annyira. Tehát igazából az a glóriának a lényege, hogy ne érezd, hogy... Az szerintem nem volt egy jó döntés, vagy érdemes döntés. Sok pont, nem a bulletinen egy plusz pont, hogy ilyet is tudunk. Tehát kb. Ennyit ért szerintem. Körülbelül. De lényeg az, hogy... Nem lett selling point, az biztos. Igen, a kontrollál is jól sikerült, még a kamerával az újabb pozícióját is néha tudja trekkelni, a legtöbb játék... Igen, egyébként ez nem annyira precíz. Igen, igen. Hát az index kontroller jelentősen drágább ennél, abból egy pár 80 000 forint, azt tudja egyedül normálisan trekkelni az újakat, ennek vannak belső szenzorai a kontroller. Nagyjából egyébként működött, mert lehetett ilyen támszapot meg ilyeneket, és akkor 10-ben mondjuk 80 000 találta. Az azt hiszem, hogy elengedted az újat. De még ezt a Viktori élet is néha így elhitte, tehát hogy így valahogy működget. Hát figyelj, a kamerával is nézik a kezedet, és akkor a kettőből valamit összerak, hogy elengedted, így áll az újad, megpróbálja valahogy kirakni. Hát a lényeg az, hogy szerintem hardware szempontjából elég jó munkát végeztek. Abszolút. Tökény. Az ára, megéri az árát az eszköz. Én a szoftverekről pedig úgy gondolkodom, hogy én összevetem ezeket a dolgokat általában a PC-s, meg az egyéb kínálattal. Ugye itt a Star Wars játék volt az egyik első, ez a valami Galaxy's Edge a vége, vagy ki. Az. De az is egy régi játéknak a remake-je. Látod, de ebből van először is egy vidámparki látványosság, amiből csinálták a Quest 2-es verziót, nagyon erősen lebutítva. Ugye, és ezt most visszahúzták normális grafikára, de a Quest 2 mechanikája van benne, ami nyilván az otthoninak jobban megfelel, de kb. A vitán parki látványosságnak a grafikája. És ez a játék tényleg szép, viszont nyilván ez is egy egyszerű lövöldözős játék, helyszíneken, meg van egy-két ilyen activity baromság, mert a VR-ben... Horizon volt a legszebb egyébként, messze. Hát mert az új, azt gyakorlatilag most csináltak nulláról, ezt csak felhúzták, tehát igazából a grafikát cseréltek be. Ettől függetlenül szerintem megéri az állat, különösen, aki szereti a Star Wars-t, annak szerintem nagyon jó, aki hát már nem szereti a Star Wars-t annyira, azt valószínűleg nem, azt nem fogja elvarázsolni ez a cucc, vagy valami hasznosokra lehet benne lövöldözni. Tehát egyiket egész jó gameplay van benne, az ilyen játékok kategóriájában vizsgálva. Nem egy Alix, de azért ez ott van a szeren. Tudjuk azt, hogy jönni fog az Alix, most már ez eléggé nyílt titok. Erre a dologra még olyan információm is van, amit nem mondhatok meg, hogy honnan van, hogy grafikai felhúzás alatt van. Az Alix, hát ez nem csoda, mert az 5K-s HTC headsettel már kockások a falak, tehát azért egy kb. 2K-s headsetre készült, tehát az indexre készült eredetileg, ahhoz vannak beállítva a pixel sűrűségek mindenhol, tehát fel kell húzni, maga a geometria az nem szenved hiányosságtól, az eléggé vaskos. de tudni kell, hogy az egy nagyon erős PC kellett, úgyhogy más oldalról még biztos azért lesznek kompromisszumok, de az például megint egy olyan dolog, ami, hogyha játszható lesz, érted, PSVR-en az Alyx, ami a mai napig az egyik legjobb, ha nem a definitíve legjobb VRFPS, akkor önmagában azért megéri megvenni, mert az ennél olcsóban semmi nem fogsz hozzáférni. Tehát az valami fantasztikus dolog. Igen, a kérdés az, hogy megére ez ennyit egy átlag embernek. Tehát, hogy nekem nem a VR... VR nem éri meg. Átlag embernek a VR nem éri meg, ezt már most megválaszolom. Csak tudod, évek óta arról beszélünk, hogy most akkor ennek mi a jövője, és ebben nem vagyok biztos, hogyha ez nem tud többet felmutatni azoknál, mint amit most tud. Akkor sok elég lesz-e ahhoz, hogy 5 év múlva is arról beszéljünk, hogy hát, figyelj, VR, a VR az, hogy... egy emberi vágyra való reakció. Tehát igazából ez egy Kickstarter kampány miatt támad föl annak idején, emlékszel még a Riftek, az Oculus Rift. Igen, de a PlayStation az a mass marketre lő. Hogyne, de alapvetően azért lő a mass marketre, mert ugye a VR-nek egyébként valóban hosszú ideig életben maradni, azon kívül, hogy a gazdagok játékszere, és van rá pár fejlesztési a hobbi szinten, csak úgy van, hogyha lő valaki a mass marketre, és nem csak lő a mass marketre, hanem a Meta is oda lő. Persze. Tehát, egyébként egyre olcsóbbak a headsetek, egyre kényelmesebbek, egyre hordhatóbbak, és hogyha szerintem azt a manikát követjük, mint hogy a Sony is most hogy tudott kihozni két alkategóriás nyitó címet, úgyhogy fogott két alkategóriás játékot, és beletette a VR-esítést, és hogyha... Melyik az a kettő? Ja, ezért a Gran Turismo meg a... Gran Turismo lényegében szinte az egyetlen alkategóriának számít a utolsó játék, a Forza az alulról nyaltossa kb. Ezt a szintet. Bár Zoli elmondta, hogy nincsenek követelmény szintjei, de ez nem igaz, azért vannak, és ez a kettő az egyértelműen alkategóriás cím. Hogyha jön hozzá még az Alyx az egyértelműen alkategóriás cím, annak elég egy indie stúdió csinálta, ugye, mert van a legnagyobb indie stúdió a világon, és elég könnyű, tehát azt kell látni, hogy a VR fejlesztések, ha nem unique VR játékot csinálsz, hanem egy VR modot az gyakorlatilag a játékot hoz, az minimális különbség fejlesztésben, az nem sok. Tehát én konkrétan tanítom, hogy kell ezt csinálni. Tehát, hogyha megcsinálod az FPS mechanikát, attól a pillanattól, hogy az kész van, ahogy az VR-es is, tudod, mennyi idő? Kb. Egy nap. Egy nap. Igen, itt az a kérdés, hogy ettől függetlenül megéri betenni az energiát, meg hát a Sony-nak azért a line-upja, az nem... Most, ha megnézed az eddig meg ilyen címeit, azért nagyon kevés az, amelyik... Most egy God of War az, hogy VR-esítesz, meg egy... Hát, a TPS-eket nagyon nehéz, mert nagyon creepy lesz a dolog. Igen, és most ugye nagyjából a Sony is főleg ilyen open world-ös dolgokba gondolkodik, azért oda nem nagyon... Úgyhogy mondom, én nekem nagyon tetszik, meg tök jó volt az élmény, de egyelőre azt érzem, hogy nem volt rossz ez a launch, mert tényleg jó sok cím jelent meg, de azért a Horizon nem lett az a cím, amivel azt mondom, hogy VR mindenképpen. Elégyetek fogva lehet tudni, hogy ez egy 6 órás ilyen keveréke az ilyen VR mechanikáknak, hogy ezt megmutatom. Mondom, meglepően jól néz ki. Az árához képest egyébként szerintem nem, mert azért 24 ezer forint azt nem sok. Ugyasok. Hát az a climb-ot másolták le, és raktak bele egy-két Horizon-os részt. És bevöldözős. Meg van benne ilyen fegyverkraftolás, meg egyébként mondom, tehát, hogy így minden, ami ilyen wow élmény, az mind működött, de én hiányolom azt, hogy mondjuk egy Alyx jellegű dolog, amikor azt felvettem és az játszottam, akkor azt éreztem, hogy nekem ilyen kelleni fog, és itt most nem éreztem azt. Akkor kijössz, és így megfogod, és így azonnal ezt csinálod, hogy így meg akarod fogni. Az annyira tökéletes, de mondjuk sajnos az ezt a PS kontrollert nem fogja tudni megcsinálni, mert azt, ha kinyitod a kezdet, akkor leesik. Igen, úgyhogy mindig érdekel, hogy ennek mi lesz a jövője, vagy hova fog ez kifutni. Ugye a Sony ezzel most jó járt-e, vagy csak elcseszett egy csomó fejlesztést, és... Vagy pedig megint a PC-s VR jár vele jól, mint amikor annak idején nem tudtak elég PSVR egyet gyártani, mert az olcsó VR után fölment a kereslet, és megdobta egy kicsit a... De az nagyon olcsó volt, most meg azért ez nem nagyon olcsó. Azért 251 ezer forint, az sok. Hát igen, meg drágább, mint a konzol, és bár nem lehet olcsóbbra belülni, de most már nem tehette meg azt, hogy kihoz egy ilyen mobiltelefonos VR-t felhúzva a konzolra. Hát meg most nem azokat az időket éljük, amikor megéri veszteséget termelni. Igen. Szerintem egy kicsit közelebb ment ahhoz, hogy drága lett a dolog, viszont jelentősen többet is nyújt, és szerintem a jó középet. A VR-nek egyébként, én ahogy látom fejlesztőként, ugyanaz a gátja X éve. Nem is az, hogy a mechanika ilyen vagy olyan, mert rengeteg ember, a VR-nek pont az a lényege, hogy az alapmechanika is élmény. Tehát az, hogy a zseblámpával így fogsz világítani, a pisztolyjal így fogsz célozni, egy átlag ember számára az már wow élmény. A probléma inkább az a VR-rel, hogy a legelején rengeteg ember szédül, és megijed. Mert az ember azon elkezd intellektualizálni, hogy ó, az mekkora szar, hogyha én nem tudom. Tehát ez a rátartiság, ez a fajta hozzáállás, hogy nekem ez nem jó, vagy azért egyszerűen lemondasz róla, mert ahogy mondjuk nem bungee jumpingolsz, vagy nem mászol hegyet a téliszonyos vagy, úgy nem akarsz VR-ezni, hogyha azt érzed, hogy ez neked nem megy. De azt meg kell érteni, hogy a VR... Az én tényleg azt éreztem, hogy 251 ezer forint, én nem akarok hányni. Negyed óránként, vagy fél óránként. Gondolja így, ez a hánytató történet, ugyanakkor látod azt, hogy van egy egész jó szubkultúra, ami ezt megveszi, hogy ez elég-e valami. Nincs ez a bajom. Belegondolsz elég, hát hány generációnyi VR van PC-n? Most szerinted a HTC-nek kibaszott veszteséges lehet a Vive-ok gyártása, most már a Pro 2-nél tart, ami igazából a harmadik generációja annak a headsetnek, sőt volt egy köztes fél generáció, tehát mondjuk azt, hogy négy generáció. A Riftek, az Oculus-ok, bocsánat, most már Meta Oculus, vagy hogy hívják, Meta Quest, bocsánat, most már ez a neve. Mert a Meta Quest, ugye az Oculus, ezek szintén még egy generációval hosszabb a lajstroma. A PlayStation is meg egy generációt, és akkor még nem beszéltünk a RevG Tourról, ami egyébként egy kiváló headset, vagy a Windows VR headsetekről, amiből szintén rengeteg van. És ugye van belőle olcsóbb, van belőle drágább, és ezekből azért adnak el. És hogyha megnézed mondjuk a Steamnek a VR játék kínálatát, ez egy elég szép hosszú lista. És azok közül vannak jók, rengeteg köztük az indie cím, amik később átmennek PS-re. PS-en is vannak azért exkluzív címek, például ezt a lövöldözős ilyen Guy Ritchie szart, remélem áthúzzák majd PSVR 2-re, mert az kurva jó volt. PSVR 1-en. Én a MOSS-szal játszottam, én rohadt jót a MOSS 2-vel. Ez kurva jó játék. Tök aranyos volt, az is ott a VR nélkül azért egy egyszerű akció puzzle játék. Mondom, egyelőre az volt, tényleg csak ez volt a bajom, hogy így. Tudom, hogy mennyire veszed, és akkor mondjuk még ebből a kettő mellé, hogy a Resident Evil Village, meg mondjuk a Gran Turismo mellé még beállított harmadik alkategóriást a kamarosan az Alyxot. Nem tudsz olyan headsetet mondani a piacon, ahol ez a három VR játék megvan, egyetlen három alkategóriás játékot egymás mellé tudsz tenni, és ilyennyire olcsó. Ja, hát mondjuk, ha hozzáveszed még a szoftver árakat, akkor már annyira nem, mert Gran Turismo 27. Hát igen, ez szerintem egy picit ronthat a dolgon, hogy kicsit majd föl van húzva ez, de ha belegondolsz, hogy a Gran Turismo már megjelent egy ideje, és lényegében csak fel kell patchelned, tehát akkor az már nem annyira problémás. Én egy kicsit azt érzem elhibázottnak, hogy én kivel, mint hogy a hetedik résznél, a Resident Evil-nél, hogy egyszer jelent meg a headsettel, én ezt kicsit gáznak éreztem, akkor megjelent a 8, és egyértelműen látszottak rajta ugyanazok a jelek, amik a 7-ben voltak, ez egy VR játék, csak most le van flettesítve. És igazából itt, hogy ez később jelent meg. Tehát, hogy ezt a kettőt egyszerre kellett volna kihozni, és akkor lehetett volna azt mondani, hogy hozzá. De így is totál bugos egyébként a Village. Bugos volt nagyon a Village. Hát igen, tehát a VR játékokban maga a mozgás, meg hogy mitől bugzik, meg hogyan bugzik, meg hogy a VR-teszt. Kéz így össze-vissza csavarodott néha. Az elúszás az nagyon sok minden miatt lehet, azt majd én is meg fogom nézni, mi miatt van, mert ugye ennek a belső kamerás trackingnek azért van egy gyenge pontja, az erős külső fényforrás, meg a becsillanás. Tehát, hogyha a kamera bevakul, akkor nem látja az irányítót. Tehát, hogyha szembe villogod valamivel, mondjuk akár a tévéddel is megteheted, hogy erős a fényforrás. Volt ez a Song in the Smoke, nem volt ilyen probléma. Az a túlélős cucc. Az is egy valami indie. Hát figyelj, az biztos, hogy most ráborítanak mindenféle indie címet, ami létezik, tehát meg az előzőből egy csomó címet át fognak borítani az akkori fejlesztők, mert nem nagyon nehéz átportolni. Sőt, egyébként az a vicc, hogyha ez a headset jött volna hamarabb, akkor sokkal könnyebbet volna kifejleszteni egy csomó játékot, mint az elsőre, mert ott a felbontás, meg az olvashatóságot, meg mindent eltört, meg egyötört. Ugye egyébként az érdekes, hogy még a Horváth Andrásnak is néztem most a Gran Turismo tesztjét, és olyan dolgot mondott, ami körülbelül azt jelenti, hogy rosszul állította be a fogéti renderinget, vagy rosszul működött nála, mert nem láthatsz kockázást a szemed sarkában, mert a fogéti renderinek pont az a lényeg, hogy ahol nézel, ott rendeleli nagyba, és az nem csak egy ekkora fókuszpont, hanem egy körülbelül ekkora kör. Egyébként a Gran Turismo-nál voltak ilyen elmosódások, tehát hogy az az egyetlen játék. Az elmosódás az más. Az elmosódás és a kockázás, tehát amikor pixeles, az totál más a VR-be, mint az elmosódás. A kockázás az mindig hiba. Az elmosódás viszont... Ezek a táblák, amik mutatják, hogy hány kilométer per órában mész, ezek ilyen olvashatatlanul... Elmondom, nagyon egyszerű az oka, hogy miért. Van egy kijelződ, ami mondjuk 2000x2000 pixel. Abból amikor távolra nézel, az nem azt jelenti, hogy távolra nézel, hanem a valóságban egy pontjára fókuszálsz annak a szerencsétlen kijelzőnek, egy lencsén keresztül. És ugye azt kell nézni, hogy hány pixelt takar ki akkor a tábla. Érted? És tehát ez olyan, mintha fogsz egy monitort, és így közelhúzd az arcodhoz, akkor biztos, hogy valamiben ott kevesebb pixel fog jutni a szemedre, mert fajlagosan magad elé rakod. Tehát arról van szó, hogy itt van két kijelződ, amit egy lencsén keresztül nézel. És hogyha mondjuk a távolabbi részt nézzük, az a VR-nél egyelőre 7K alatt mindig probléma lesz, hogy a távolság. Mert különböző a 7K-s headseteknél jön be először az, figyelj, hogy ami messze van, az már körülbelül annyira lesz homályos, mint amennyire az ember valójában lát olyan távolságra homályosabban. De mondjuk a 4K az egy eléggé határeset, és amikor azt mondták, hogy csak és kizárólag a Gran Turismo-nál tapasztaltak elmosodásokat, vagy ott tapasztalták ezt kellemetlenebbül, az azért van, mert a többi játék, amiket próbáltak, azok nagyjából zárt helyiségben, vagy kicsi terekben játszódnak, de a Gran Turismo-nál baszott nagy tér van körülötted. Ez a része. András azért vette meg, én hoztam el neki, mert nálam volt itt próbáltuk ki először, aztán vitte haza, mert ő ugye rengeteget Gran Turismozik kormánnyal. Igen, kifejezetten. És ilyen 1500-2000 időket ér el pályákon, tehát ami azért nem rossz. De itt rosszabb volt, mert benne összom. Rosszabb volt, aztán először, amikor még így dumálgottunk, mondta, hogy 4-5 másodpercen megy rosszabbakat, aztán ezt le tudta csökkenteni ilyen másfél másodpercre. Nagyon sok minden nagyon tetszett neki, tehát, hogy jobban érzik a távolságokat, stb. Persze, hát az nagyon zavarta, hogy ilyen fontos információk nincsenek megjelenítve, például az előzőtől való távolságod időben meg ilyenek, tehát vannak ilyen hard részek, amiket így ledobotta, vagy nem építettek bele, ami a versenyzés szempontjából neki nem volt olyan jó. Az elején egyébként volt, hogy konkrétan hányt, tehát hívott, hogy ezt így nem bírja, aztán utána ő megszokta, de ő csak ezért vette, tehát, hogy ő csak a Gran Turismoért vette. Megnézte itt a Horizon, tetszett neki, de a voucherét neki, és a Horizon-ös bandúja van, azt nem váltotta már be, meg a demókat letöltögette. Úgyhogy talán az zavarta jobban az, hogy például egy csomó ilyen fontos versenyinformációt nem lát, ami neki fontos. Hát az egy kritikus dolog VR-ben, mert hogyha túlhádozod, akkor elveszik a térélményt, tehát a valóságban nincsenek levegő felületek. Persze. Úgyhogy de hogy egyébként, mikor online versenyzel, akkor meg jó, ha látod, hogy... Sok lesz az ilyen panasz, tudod, hogy akkor valahogy belepecselik, hogy kibekapcsolható lesz valami hádelem, mert ha kell, akkor persze, hogy ez különös, hogy az egész játék játszható VR-be, úgyhogy valószínűleg ez vissza fog belekerülni majd valamilyen formában. De viszont ő is kiemelt, hogy az összes mutató, meg mindenki szar olvasható a műszerfalon. Ami belül van, az mind tök jó. De tök érdekes volt, amit laikusként mondott, mert ez pont a fejlesztői hozzáállást mutatja. Tehát az, hogy ülsz a kabinjába az autónak, és ott minden tökéletes, az azért van, mert a sokkal nagyobb felbontásban van megépítve. Persze. Azért, mert nagyon közel van hozzá, meg távolabban, az meg eleve kisebb. A textúrákra ugyanez az igaz. Tehát, és ehhez adódik hozzá az, hogy gyakorlatilag akkor messze nézel, akkor van egy ekkora kijelződ, amiből 4 pixel az, amit éppen kitakarsz. Tehát a VR-nél a felbontás az kibaszott kritikus, és azt kell tudni azért, hogy PC-n most körülbelül ott tartunk, hogy a 7K-s VR-t, azt ez a most épített gép, amit nem nagyon lehet túl sokkal erősebbet építeni, tehát 5%-kal tudsz ennél a gépnél erősebbet építeni, hogyha el akarsz költeni még egyszer, mit tudom én, nagyon sok pénzt. De a lényeg, hogy nem tudod meghajtani normális minőségű játékkal a headsetet úgy, hogy kihasználd a felbontását, mert egyszerűen a mai game grafikák azok olyan számításigényesek, hogy ilyen felbontásban két dupla renderrel az kurva nehéz megcsinálni. És ugye VR-nél ráadásul jön az, hogy egy sima flat játékot még 30-an is eljátszol, de mondjuk inkább jó a 60, de egy VR játéknál az igazán jó, az a 90 Hz. Ugye a PSVR is csak annyit tud csinálni ezzel kapcsolatban, hogy 60-ról ilyen hardware-es interpolációval felhúzza 120-ra. Tehát, hogy próbálj a kettő közé. Az körülbelül érzetlen a kettő közötti hatást kelti, tehát az már majdnem megvan a 90, és az valóban eléggé szoftos. De mondjuk egy PC-s VR-nél ez ugyanolyan érdekes dologot mindig 90-re optimalizálnak. A Quadronst azt addig hegyeztem, amíg nem futott 90-et. Majd azon az új gépen megnézem, mit tud, majd elmondom a következő adásban, meg hogy akkor mi a hardware különbség, azt maximum elkötek az anyám, vagy jampizom. De mindegy, a lényeg az, hogy ezek a beállítások nagyon fontosak, és viszont ami nagyon érdekes a Gran Turismo-val kapcsolatban, hogy lehetséges, hogy nem 100%-os, de ha próbáltál valaha is PC-n, mondjuk egy iRacing-et, vagy egy akármelyik másik játékot VR-be, egy nagyságrenden néz ki jobban azoknál. De komolyan. Az a félrevezető, vagy az a nehéz ebbe is, az Andrásnál is ugye az, hogy nem azt nézi, hogy milyen egy másikhoz képest, hanem azt nézi, hogy milyen volt a nélkül. Hiszen játszott 300 órát, technikailag meg ezt hát egy Horizon-nél nem tudod, hogy milyen volt mert VR-ba játszott csak, de a Rezi-nél látszik a különbség, egy GT-nél látszik a különbség, hiszen addig beleöltél 50-200 órát tűéles 4K-ban 60 FPS-sel, és Azt kapod a VR-be, csak sokkal közelebb van az arcodhoz. Pontosan, de hát, hogy és onnantól kezdve ez egy látható különbség, ami nyilván zavar, hogyha... Igen, ma... technikailag ezt nem tudod így vizsgálni, mert technikailag csak úgy tudod vizsgálni, hogy a VR-nek mennyivel nagyobb a számítási igénye, még úgyis ugyanannyi pixelt számolunk. És innentől fogva a Cerberus macska, ezek szerint tényleg megúszta a gyújtogatást. Na, Harry Potter varázslatokat gyakorolod a cicám. Ja, úgyhogy, na mindegy, de mondom, összességében azt mondom, hogy ez a hardware-es csúcs szuper, meg... Szerintem jó start igazából a... 4 év távolság az előzőhöz képest, tehát a minden szempontból. Mind használni, mind viselni, mind a játékok minősége. Igen, én is megrendelem. És egyébként meg... mindenhol készleten volt, tehát nem volt semmelyik boltba se hiányzik. És készleten van, úgyhogy csak annyi, hogy föl kell mennem a Best Buy-ra, azt megrendelem. Úgyhogy biztos, hogy nincs. Az előzőnél ugye hiány volt, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem így indult. Hát az első karácsonyt az gyakorlatilag Európában lekéstett, tehát igazából nem lehetett kapni. Igen, és az Sony még nem közölt adatokat, tehát még valószínűleg nem adták rá 1 milliót. Hát majd akkor meglátjuk. Annyit kell rendelnem, hogy el tudják. Na mindegy, úgyhogy én nem akarok senkit lebeszélni, mert akit érdekel a VR élmény, az szerintem ezzel a kombóval egy brutál jó csomagot kap, és van rá tényleg egy csomó játék. És valami könnyű kezelni, és valami egyszerű, és VR-ekre egyáltalán nem jellemző, tehát hogy normálisan lehet használni, tehát azért ez egy elég nagy érdem. Nem is tudjátok, mennyire nagy érdem. Oké. Okay. Ennyit a PSVR-ről. Még egy kicsit ki szeretnék térni fejlesztői szempontból a mostani fejlesztői kihívásokra, úgymond. Ugye a PSVR nagyon szépen mutatja a PSVR 2 megjelenés, hogy melyik irányba szeretnék elindulni. Ugye én beszéltem arról, hogy igazából a maga a VR még mindig nem termeli ki az alkategóriás játékot, vagy nagyon ritkán termel ki olyan alkategóriás játékot, amit VR-rel lehet fejleszteni. Tehát ez általában úgy próbálták eddig megoldani, hogy rengeteg játék ugye alapvetően cross-platform, amikor VR, így kezdődik. Tehát, hogy megjelenik Steam VR-on, megjelenik Oculus-on, később megjelenik PSVR-en, stb. Windows VR-on. Tehát ezeken a rendszereken mindegyiken megjelentetik. Így ezzel próbálnak egy nagyobb tömegjeladást produkálni, tehát a VR-ben azért az a csalóka egy kicsit, amikor statisztikákat nézel, hogy nagyon sok headset van, rengetegféle headset van, és ezeket nem mindig nézik meg az eladásokban, hogy most azt, hogy te milyenre veszed, az mindegy, hanem megnézik, hogy mondjuk milyen felületről vásárolod. De mivel minden headsetnek, sok headsetnek van saját felülete is, ezért ezek a statisztikák gyakran eléggé torzak. Tehát azért vannak játékok, amik azért elég közel vannak ahhoz, hogy alkategóriában is rentábilisek legyenek, de jellemzően inkább a közepes félrejtű játékok, tehát ilyen B+-os játékokat lehet jelleg rátenni erre a dologra. Ugye ebből azokból van egy másik út, és a fejlesztők számára egyébként ez szerintem sokkal egyszerűbb és könnyebb. Amikor azt csinálják, amit a Sony ezzel a két startjátékkal most, ugye jelesül a Resident Evil-lel és a Gran Turismo-val, hogy fog egy már meglevő játékot, és azt mondja, hogy VR-esíti, ilyesmi. Tehát olyan, mint a Steak, tudod, hogy félig VR-es, vagy teljesen VR-es. Uh-huh. Kösz. Nem volt el. Most, ami már, vagy hallottam már rosszul vicceket, hozzá vagyok szokva, de ez így mindig alulról súrolja azt a ugye küszöböt. De értem egyébként, ha egyszer elmondod, akkor is. Készálltam el a szavukat. Nem kell aláhúzni. Oké, tehát VR-esítik. Tehát akkor ez egy lényegében fejlesztés szempontból kis különbség, viszont egy pár plusz eladást produkálhat vele, és ugye mindig azt kell vizsgálni, hogy a belefektetett munka arányában az mennyibe került az a többlet, és hogy az mennyivel okozott több eladást. Ugye van egy-két elég rosszul integrált VR-esítés, de van egy-két tökéletes is, vagy van nagyon sok tökéletes is, tehát alapvetően ez egy sokkal bizakodóbb és egyszerűbb út. Ugye eddig a legnagyobb probléma a PSVR-rel, az elsővel, nem is ez volt, hogy ezt nem lehetett így menedzselni, vagy nem is az volt, hogy az architektúra, amire érni kellett a játékot, az bonyolult, mert a PS4 az egy AMD-s PC, ugyanúgy a PS5 is, csak az kicsit erősebb. Tehát nem a programozási része bonyolult ezeknek a részeknek, hanem inkább az, hogy ott optimalizálni kell egy borzasztó kicsi kijelzőre, és elég bagatellnek tűnik, de gondoljatok bele, csak egy autós játékot csináltok, ott olyan kicsi volt a felbontás, hogy 720p volt szemenként. Tehát olyan pici volt a felbontás, hogyha ültél a műszerfelől, akkor nem bírtad leolvasni a digitális kijelzőről, hogy mennyivel megy a kocsi. Tehát ekkora hádokat kellett gyártani, hogy valahogyan látszon, hogy egyáltalán mi van oda kiírva. Mert ugye mindig, amikor kevés a pixel, akkor VR-ben is válogathatsz a kockás és a homályos szar között, és egyik se jó. Tehát ugye ezt a felbontást, ezt mindenképpen ilyen esetben növelni kell. Tehát a VR-esítésnek nagyon sokszor az egy első gátja az szokott lenni, hogy a kis felbontású headsetet próbálod meg ráülni, az mindig kurva nehéz. Ráadásul ugye, amikor a hardware-ed is pici, mert a PS4 még a Pro is egy VR alkalmazáshoz nagyon kicsi volt. És ugye az átlag user meg azt felelően, amit sosem mondott, hogy hát ugyanolyan legyen, mint flat mode, csak benne üljél. És akkor jön az a kérdés, a fejlesztő meg azt mondja, hogy persze, akkor vegyél légy szíves még két konzolt mellé, és sajnos ez a valódi helyzet. Most azonban szerintem egy elég jó kompromisszumot kaptuk a PSVR-ről. Egy kicsit tágabbra véve ezt a perspektívát, ugye miért fejlesztünk multiplatformba egyáltalán, akár VR-re, akár mi másba? Legtöbbször azért, mert így, ugye amikor konzol exkluzív valami, akkor a stúdió fizet egy adott összeget az exkluzivitásért. Így szoktak kialakulni az olyan dolgok, hogy időleges exkluzív, mint a Microsoftnak valamelyik Tomb Raider-e volt ilyen, hogy egy évig nem jelentett meg mondjuk egy másik konzolon, vagy a Bioshock első része volt ilyen, vagy a Mass Effect első része volt ilyen, rengeteg ilyen játékot fel lehet sorolni, ami vagy Xbox exkluzív, vagy PS exkluzív egy ideig. Vagy Time exkluzív, ja. Igen, hát a Time exkluzív, igen, az aktuális konzolra. Ugye nyilván az exkluzivitás akkor a legdrágább a konzolholdernek, hogyha all-time exkluzív, tehát hogy egyáltalán nem fog soha másra kijönni, bár még ilyenkor is mostanában az is előfordul, hogy PC-re később megjelenik, akkor is a Sony, de azért ő akkor a távot hagy, hogy ez ne zavarja az eladásait, sőt, jó legyen, és emiatt azért a játékosok nem akarnak lemaradni a PS verzióról, hogy két év múlva megjelenik, vagy három év múlva egy definitíve PC-s változat, amivel hát annyit lehet szórakozni, mire elindul rendesen, amely beszéltünk erről már sokszor. Amit a Returnnel most például szenvednek az emberek. Igen, egy bonyolultabb konfigurációnál külön, és akkor van X monitorod, meg mindenféle szar, még a gépeden ott lóg, akkor nyilván egy monitoros gépen azért jóval egyszerűbb a helyzet. De a lényeg, hogy általában így oldjuk meg, tehát ez a két megoldás van a fejlesztők számára a rentábilis fejlesztésre, hogy vagy egy konzol, és akkor all-time exkluzív a dolog, és általában ilyenkor azzal a fejlesztővel, azzal a konzolholderrel szeretnek szerződést kötni a fejlesztők, akik a legtöbbet adták el. Konzol piacvezetővel. Hát most szerintem ebben Nintendo-val szeretne mindenki szerződni, csak ott meg bejön az a dolog, hogy ott meg a hardware kicsi, és emellett ugye emiatt szarrá kéne optimalizálni a játékot, és a Nintendo pedig szőrös szívű, tehát ott a minőségbiztosítás az nagyon kemény, és nagyon hosszú ideig dobálják vissza a játékokat azzal, hogy még nem jó, még nem jó, még nem jó, mert ott nagyon nem engedik meg, hogy nagyon szar állapotban jelenjen meg egy játék a konzoljukon. Hát elnézve mostanában egy Pokémon játéknak a demóját, azért Most már nem, a Kotor se működött, meg a Pokémonnal is voltak gondok. Igen, tehát azért van egy-kettő, ami átcsúszik, de azért legtöbb esetben azért ez azért beszokott figyelni. Tehát manapság a legjobban multiplatform mosítás. Ugye ebből általában azért esik ki a Nintendo mostanában, nem minden esetben, de sok esetben, hát egyszerűen nem elég a hardware bizonyos dolgokhoz. Ugye ezért tartottuk valószínűnek azt, hogy vagy ezért valószínűsíthető, és az IGN-esek nem kaparáztuk olyan rossz irányba, hogy így sokkal olcsóbb lenne a fejlesztőnek, hogyha könnyebben tudná portolni az összes hardware az aktuális játékát. Ezért van egy ilyen nyomás esetleg a Nintendón, hogy az ő hardware is felzárkózzon, mert akkor könnyebb a multiplatform címeknek az élete. Az exkluzív címek az teljesen mindegy, az úgyis arra a hardware-re készül. Ott a fejlesztőnek egyébként az exkluzivitásnál viszont van egy másik tényező, ami figyelembe kell vennie, ha nem csak időleges exkluzív, hanem konzol exkluzív, akkor ugye bejön még egy plusz dolog is, ami miatt lehet, hogy kevesebbet fog eladni, amiatt, hogy egy konzolval jelenik meg, viszont nem kell annyi hardware-re tesztelni, és a teszt az kurva drága, és amíg ennyi különbség van a hardware-ek között, mint most, ugye Switch meg egyéb dolgok, mondjuk nyilván az Xbox vagy PS között nincsen túl sok, plusz bejönnek még a PC-k a képbe, ami pedig hát olyan... Hát olyan... meg a Series S. Igen, az egy jó nagy szopás, igen, a Series S, amivel mindig vannak gondok, akkor már láthatod azt, hogy amikor egyetlen egy konzolra kell kiadni valamit, akkor az egy tök jó deal, és a Microsoft egy kicsit ezért is lőtte tökön magát a Series S-sel, mert az egy konzolból kettő lett. És amikor ugye volt PlayStation Pro, akkor is morgolódtak a kollégák, hogy a PlayStation Pro meg a PlayStation között akkora a különbség, hogy ott már duplán kell tesztelni, egy csomó munkafolyamat beduplázódik, és emiatt a dolog megint drágább lesz. Tehát az exkluzivitásnak pedig az az előnye, hogyha egyetlen egy konzol van, mondjuk csak Switch-re kell kiadnod, akkor egy csomó dolgot megspórolsz a tesztben, olcsóbb a dolog, és alapvetően egy hardware optimizálni könnyebb, mint 52-re. Tehát itt meg ezt kell nézni, viszont nyilván a vállalható eladásait kisebbek lesznek, de a költségeid is kisebbek lesznek. Tehát így lehet egyébként az, hogy mondjuk egy ilyen Kirby, amit nézegettünk, hogy olyan kb. 30 millió dollárból fejlesztik, az kibaszott rentábilis lesz, és kurva hamar visszahoz az árát, vagy rendkívül nagy hasznot produkál, nagy eladásokkal, mert egészen egyszerűen nem kell foglalkozni azzal, hogy máson hogyan fut. Egyáltalán nem. Tehát így soha nem fog megjelenni más hardware-en, vagy legalábbis a mostani Nintendo policy szerint soha. Bár éppen most fognak cserélni vezérigazgatót, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz a folytatásban. Tehát igazából ezt érdemes tudni a mai kihívásokról, hogyha fejlesztesz. Ha indi vagy egyébként, akkor a helyzetet sokkal egyszerűbb. Az indi játékok ugyanis nem arról szólnak, hogy mondjuk kipöckölöd a hardware minden lehetőséget. A legtöbb esetben nem ez a cél, Ugye, mert ehhez egyrészt akkora gárda kéne, ami már indie stúdiók méreteivel nézve, kivétel a Valve, ugye nem teljesíthető, ez nem egy ilyen 3-4 fős projekt, vagy nem egy ilyen 30 fős projekt, hanem ez már a 100-as kategóriába esik, amikor megközelíted azt a grafikai szintet, és hát akkor kezdődne ugyanez a játék az optimalizálással. Amikor mondjuk egy indie csinál valami egyszerű rajzolt grafikájú dolgot, ami szintén lehet kurva jó, sikeres, mint mondjuk a HDS, ami most jön a második rész, vagy sok mindent említettem volna, csak kezdett eszembe, addig az indie számára azért ez egy kicsit könnyebb dolog, nekik sokkal könnyebb multiplatform színeket csinálni, mert egyik hardware sem pöckölik ki. Egy Monkey Island, ami egy tök jó játék, ugyanúgy el fog futni Switch-en, mint bármi más. Tehát attól, hogy a maradék hardware-nél lehet, hogy a PC-d azt írja ki, hogy a 3%-át használja a videókártyának, Switch-en pedig azért megfeszül egy picit. Az azt jelenti, hogy mondjuk a fejlesztő számára ez tök mindegy. Tehát, hogy gyakorlatilag mellette még mást is csinálhat a gép. Meg rengeteg engine van, amit tök jól lehet használni már, és megkönnyíti a dolgokat. Tehát, hogy igazából... Ez is igaz, hogy ugye ezt kiszolgálja a maga az engine ipar is, tehát igazából az, hogy ma már a játékfejlesztő lényegében megteheti azt, hogy csak a játékkal foglalkozik, és maga a játék engine az, ami több különböző hardware-re le tudja fordítani, mert ő ismeri a specifikumait annak a hardware-nek. Azt viszont sajnos nem segíti az engine, hogy gyakorlatilag a tesztelést azokon a hardvereken elvégezni, azért a több hardware, az több teszt, az azt jelenti, hogy hosszabb idő, több ember, több pénz. Meg nekem úgy tűnik így kívülről, hogy például van egy Unreal motor, ami ugye, ha Unreal motort mondasz, akkor mi jut eszedbe Gears of War, meg ilyen nagyon volumen az utcok, és most ugye October Traveler 2 megjelent, pixel grafikás, egyelőre Nintendo és PlayStation exkluzív, nem indie játék, mert egy... Igen. Square Enix adja ide, egy kis csapat csinálja, és az is Unreal motorról fut, és igazából egy nem is mondanád meg soha, hogy az Unreal motor, ha ránéznél, azt gondolnád, hogy ez valami saját kis cucc, és hát de valami már mit nem szállít ki, szolgál ki, tehát még foci játék nincs Unreal-re talán. De lehet, de annélkül, ugye ezek már nem egy kategóriában működ, a engine-nek minden játék engine képes bármilyen kategóriára fejleszteni, bármilyen játék zsánerre és bármilyen játék kategóriára. Az Octopath Traveler-nél szerintem erősen ágyúból verébre lövés Unreal engine-nel dolgozni, de ők nyilván ezt választották, valószínűleg azért, mert a stúdió ezt az NG-t ismeri és ezt használja, mert ilyenkor is azért benne van ez a dologban. Amikor egy indie választ, az meg azért szokta a Unity-t választani, mert az sokkal kevesebb ember kell, és ez költséghatékonyabb a maga. Tehát igazából ugyanazt éred el vele, mint Unreal-el, csak olcsóbban. De hogyha neked van egy stúdiód, ami Unreal Engine-es játékokat gyárt, akkor egy kis játékodra is az Unreal Engine-t fogod használni, mert arra van felépítve a pipeline-od. Tehát, hogyha 10 játékból 7-et ezzel csinálsz, akkor a maradék 3-at, amire kurvára semmi értelme nincs Unreal-re dolgozni, ugyanazokat a programozókat, ugyanazokat a dizájnereket, ugyanazokat a pályaösszeállítókat fogod berakni, tehát ugyanaz az ember gárdád, aki ezt az egy engine-t ismeri. Nagyon gyakran egyébként ez az engine melletti döntéseket, azon én is meglepődtem, hogy ez miért Unreal, de valószínűleg ez az oka. Ugyanakkor megnézel egy Most, az például Unity. Addig szép és VR játék, nagyon klasszikus VR játék, különösen a Most 2 néz ki jól, bár az egyet is egész tületen felhozták. Tehát a dolognak a lényege az, hogy a fejlesztés ma nagyon divers. Hogyha össze akarom ezt foglalni, akkor nagyon sokféle hardware-rel nagyon sok mindent lehet fejleszteni. Hogyha játékfejlesztő szeretnél lenni, akkor ez azért lassza számodra, mert egészen belépő szintű dolgokkal tudsz kezdeni a szakmában, kisebb feladatokkal, akár programozóként, akár grafikusként, és ezeket a játékokat, ezek a kezdőket szoktak felvenni. Az egyszerűbb játékok egy egyszerűbb munkáira nagyon sokszor kezdő fejlesztőket foglalkoztatnak. Ezen be tudsz tanulni, és később mész komolyabb játékokra, komolyabb fejlesztésekre. A legnagyobb játékipari tényező továbbra is a mobil. Ami, hát tudom, én is úgy vagyok veled, nagyon ritkán játszom mobilon, bár van már egy-két jó mobil játék, meg ugye az Apple Arcade, ami egy ilyen prémiumabb mobil szolgáltatás, az azért termel ki normális kinézetű, tisztességes játékokat, tehát már régen túlmutatunk azért a Candy Crush szagának a szintjén, tehát, és az sem technikailag rossz, hanem csak állag az, hogy egyszerű. Tehát bármilyen szinten be tudsz ebbe a dologba lépni, és ez azért izgalmas, mert végig tud járni ezt az egészet, valamint menet közben is. Ugye jönnek az új hardverek, mint egy most a PSVR 2, és ilyen fejlesztésekben is részt lehet venni. Tehát a fejlesztő számára már nagyon sokféle célpont van. A célpontokat általában vagy a feladathoz válasszuk, vagy van egy megrendelés, aminek alapján választok ezt a dolgot. Amennyiben viszont saját játékot csinálsz, akkor szerintem arra legjobb törekedni, hogy minden létező platformra add ki, amiben lehet. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy Steamen kezdjük el. Az egy viszonylag olcsó, túlve 30 ezer forint költséggel járó folyamat, amit a bizonyos szabályoknak meg kell felelni, és saját magad töltöd fel egy oldalra. Nyilván a marketingelés a nehezebb oldala egyébként egy videójátéknak ma már, különösen az indie oldalról, ahol kurva sok játék jelenik meg, tehát ennek is megvannak a módszerei, erről egyébként lehet a suliban tanulni. Egyetlen mondatot mondanék az iskolával kapcsolatban, mert így zárszóként a végére, mert nagyon sokan érdeklődnek hozzánk, és most rekordmennyiségű hallgatókban egyébként sose volt ennyi hallgató, így az első negyed évben borzasztó mennyiségű ember jött hozzánk, aminek nagyon örülünk, tehát a borzasztó szó talán egy kicsit szerencsétlen kontextusban jelent meg, nagyon örülünk ennek az érdeklődésnek, és mindenkinek ezúttal mondom, hogy viszont ennek a hónapnak legkésőbb a közepétől sajnos kénytelenek vagyunk árat emelni. Nem az érdeklődés mennyisége miatt, hanem azért, mert a Covid alatt sem emeltünk. Úgyhogy ha valaki szeretne még jönni, az most jelentkezzen akkor is, ha viszont a késői tanfolyam vagy tanfolyam csomagra tud előfizetni. Mert nálunk a forint tartja az értékét, bár most egész jól megrekedt, úgyhogy most nem ment lejjebb már ide, de nálunk mindenképpen értéktartó lesz ez a beruházás. Egyébként ha ezzel kapcsolatban, vagy a témával kapcsolatban valami hozzászólás vagy kérdés, vagy nyugodtan írjátok meg. Most itt el fog maradni a levelezés rész, amit én egy külön videóban tervezek majd megcsinálni, kicsit később összevágni, amíg mi itt még berendezkedünk, mert tegnap érkeztünk, és ma már podcastot veszünk föl, úgyhogy elég sűrű a dolog, még van egy kis jetlag is, biztos látszik rajtam. De ettől függetlenül szerintem most nagyon kellett egy Other Side, nem, mert két hónapja adósok vagyunk ezzel, szépen vissza fog állni a régi kerékvágás. Egyébként továbbra is tervezzük azt, hogy azért nem szeretnénk 6 órás Other Side-okat csinálni. Sasa fején látszik, ő egyébként ilyenkor 6 órában... Én meg még szeretnék külön ilyen tematikusokat, amiről beszéltünk, hogy most csak egy téma, és mondjuk fél órában, vagy 20 percben. Lehet 20 percben nehéz, de mondjuk úgy, hogy én 20 percet beszélek, te meg a maradék 50-et, és akkor az nálam már egy koncepció. Én beszélek többet, ne viccem. Kérem. Jó, szóval én szeretnék tematikus dolgokat is, és okay, lehet, hogy mondjuk legközelebb egy ilyen PSVR 2, az jó, az egy külön téma lenne, nem pedig egy szelet az egészben, és akkor egy ilyen tartósabb dolog, és ha megjelenik majd például az új Zelda, én arról is szeretnék egy ilyen Other Side Gaming, vagy nem tudom, és akkor ott beszéljünk csak arról. Nem olyan hosszan, mint egy ilyen adás, de sokkal hosszabban, mint egy ilyen adásban tennénk. Azt biztos, hogy megcsináljuk, hogy felveszünk egyszerre mondjuk három ilyen rövidet, és akkor három videóban. És akkor abból csinálunk, vagy kiveszünk egy szeletet, vagy lesz ebbe egy rövidebb Zeldás cucc, és azt mondjuk, hogy nézzétek meg az Zeldás adást, mert vannak olyan témák, vannak olyan játékok, amik többet érdemelnek, mint amit ez a podcast kerete megenged, viszont azért nyilván ebben a podcastben is jól lenne, benne lenne. Most ez nyilván idő és kapacitás kérdése is, de hogyha egyszer már leülünk, akkor az, hogy felvegyünk kettőt, az nem egy nagy ügy, de ezek csak tervek. Igen, csak lehet, hogy hallották a többiek, akik itt vannak, még nem mondjuk mit tudom. Ja, tehát most ígérni lehet bármit is, kérdez Phil Spencer. Marketinges. Pedig milyen jól belakadtunk abban a témába. Jó, rendben. Mennyit szerettünk volna mai nap mondani ezekről a megjelenésekről, lehetett volna hosszabb a dolog, tudom, mindig visszaírjátok, hogy legyen hosszabb, valaki meg visszaírja, hogy túl hosszú, és nem bírja hallgatni. Ez az anyag is ki fog menni a különböző podcast. Én meg inkább, bocsánat, azt mondom, hogy legyen több, legyen ennek mondjuk egy ilyen két és fél órás verzió, és legyen több anyag, amit még lehet hallgatni hónap közben, fél órában, egy órában. Igen, erről is írjátok meg a véleményeteket. Én Pelán voltam, Sasa volt. Sziasztok! Sziasztok! Csáó! Valóban egy hónap múlva. Sziasztok! Csáó, csáó! Két hónap kihagyás után ez ismét vállalható méretű adás lett. Igyekeztünk ismét rendet tenni a fejekben, és némi gondolkodni valót adni házi feladatnak. Ha tetszett, kérlek értesítsétek az egész Other Side közösséget, hogy ebben az évben is itt, Isten bizony, havonta Other Side! Beköszönök! Na, üvölcs! Na, elég a hülyeségből. Na! Ezért vége az adásnak. Sziasztok!